És akkor sziasztok! Sziasztok, üdvözlünk mindenkit! Sok-sok szeretettel itt a 38. Reflektorban, kicsit késtünk a kezdéssel, de jó kifogásunk van rá, eldumáltuk az időt. Meg ez vár rátok a következő 3-4 órában is. Igen, úgyhogy egyébként tök jól sikerült megszokni ezt, hogy 4 órakor elkezdjük a Reflektort, úgyhogy ilyen plusz-minusz, főleg plusz negyed órás eltartással általában ez sikerül is. Hát figyelj, igyekszünk. Szerintem még mindig jobb annál, mint a, mi az induláskor volt, hogy akkor ilyen 6 körül kezdtünk. Azt hiszem, mert akkor belelógott ilyen 10-11 órakor volt vége a Reflektornak. Igen, volt ilyen, arra én emlékszem. Első páradásnál. Igen. Apropó első páradás, nem sokára egyéves lesz a sorozat. Mit szólsz hozzá? Tavaly februárban kezdtük el. Nem decemberben kezdtük? Nem. Biztos? Én szerintem igen. Mi úgy emlékszem, hogy a decemberben kezdtük volna. De egyébként valaki más is fölhívta a kommentmezőben a figyelmemet arra, hogy egy éves most lesz a Reflektor valamikor. De nekem tök az rémlik, hogy akkor még nem Reflektor néven futott. Reflektornak később neveztük el. Ötödik adás? Negyedik vagy ötödik adástól volt. Szerintem az. Valahogy úgy. Lehet. Mindegy, ez a lényeg, hogy már jó régóta itt vagyunk veletek. Jó. Igen, nagyon szépen volt az egész, viszont lesznek majd aktualitások, ugyanis időközben, mire ezt az adást halljátok, a mai nappal elkezdtük nyomni co-opban a Dying Light 2-t, úgyhogy majd lesz ilyen first hand impression megosztás. Engem hál' Istennek kihagytak belőle. Igen, ez egy kicsit más volt, meg hát beszélni fogunk a küszöbön lévő játék megjelenésekről, ugyanis ez az a hónap ebben az évben, jelen tudomásunk szerint, ami hát így kegyetlenül meg fogja torpedózni a pénztárcánkat. Ez meg még talán a következő is. Lesz itt játék rendesen. Úgyhogy, ja meg Csaszino, nagyon aranyos vagy, köszönjük szépen neked. Ugorjunk is neki, úgy gondolom, ne húzzuk az időt. Jó. Én még annyit mondanék, hogy mindenkit innen üdvözlök, aki volt velünk a vetítésen szerdán. Remélem jól éreztétek magatokat. A filmtől eltekintve egyébként, mert... aki Twitteren követi Zolit, az már láthatta, hogy nem a Moonfall fogja megváltani az idei mozis filmeknek a minőségét. De láttad, mit nyilatkozott a fazon? Mit? Volt egy nyilatkozott, pont ma hozták le, hogy ő rettentően sérelmezi, hogy a franchise-sodás a filmiparnak mennyi kárt okozott. Igen? Mondja ezt arra a filmre, amit úgy zártak le, hogy jönni fog a folytatás. De igen. Okay. Ha annak a filmnek csak annyi baja lenne, hogy franchise-osítani akar. Figyelj, az a franchise-osítás nélkül is elég sok gondot okoz a filmiparnak egyébként. De egyébként egész szórakoztató volt, csak nézzétek sok alkohollal, meg barátokkal, és akkor tök jó. Igen. Meg ne várjatok tőle semmit. Atya úristen. No. De majd lesz szó róla, minden igaz, holnap kimegy a videó. Össze is raktam, igen, csak lesz benne egy nyereményjáték, azt meg még finomítjuk. Büszke vagyok rá. Meg lehet nyerni a holdat? Igen, holtjáték. Na, menjünk neki. Sony Block, kezdjük a Sony Blockkal. Ez pedig, tudjátok pontosan, mire lesz ez az egész kifuttatva, volt egy sokkal nagyobb szelete is a Sony eseményeknek ezen a héten, de nem ezzel fogunk kezdeni, még egy kicsit a felszopó szakaszban vagyunk. Gran Turismo 7 State of Play-t tartott a Sony pár napja? Hát szerda este. Hát ugye azért nem volt közvetítve, mert filmklubban voltunk. Igen. Hozzáteszem, mert én ezt annyira nem bánom. Nem azért, ami lement rajta, hanem amilyen hosszú volt. Én azért sem. Most nem az műsort okolva, de igazából most én visszanézve az anyagot, én nem érzem, hogy nem voltam ott tűzvonalban, amikor láttam ezt a bejátszást. Ezzel nem a Gran Turismo-t akarom bántani, de az a content, amit ott bemutattak, nekem így visszanézve sem nyújtotta azt, hogy bazd meg, ha ott lettem volna, és elsőként láttam volna, akkor ez így fú. Az úgy hozzáadott volna az élményhez. Így visszanézve 4K-ban, nyugisan, hátradőlve, nekem úgy bőségesen jó volt. Nem tudom, hogy azért, mert most már úgy távolodom az ifjonti hévtől. Ebben egyetértem. Egyre veretesebben fogok fogalmazni. Azt tudom. Csak bírd ki még egy picit, légy szíves. A veretes fogalmazásodat, és akkor még nem kapok agyfaszt az első 10 percben. Na, tehát amiről szó van, ugye lement a State of Play, szerintem hosszú idő óta ez volt az egyik leghosszabb, és fura módon ugye nyilván voltak tematizálva eddig is a State of Play-ek, tehát hogy egy-egy nagyobb játékra voltak felhúzva, de mellette azért kaptunk általában indie címeket, vagy új megjelenéseket hasonló. Na, itt most nem ez volt. Ez egy 30 pár perces State of Play-ről van szó, ami csak is kizárólag a Gran Turismo 7 köré volt felépítve, és gyakorlatilag, hát mondhatom azt, hogy A-tól Z-ig elmondták, hogy mi lesz a játékban, mire lehet számítani, meg úgy nagyjából mindent meg is mutogattak. Nyilván már nincs messze a megjelenés, tehát ha jól tudom, akkor március elején jön valahogy. Igen. Ez majd más szempontból fontos lesz, amiről később fogunk beszélni, egész konkrétan ezután. De akkor beszéljünk egy kicsit a játékról. Ugye gyakorlatilag mondhatjuk, hogy a Gran Turismo az egyetlen olyan autós játék, az autós játék, ami PlayStation-on meg tudott kapaszkodni hosszú távon, és ez vált gyakorlatilag egyeduralkodóvá. Ugye előző generáción volt még egy kezdeményezés, a Drive Club, de azt ugye behintették show-val. Hát igen, hogyha még ide sorolhatjuk, mert ez nem klasszikus versenyes játék, de mondjuk az a Motorstorm-mal próbálkoztak, de az inkább egy ilyen... Hát az inkább bárki. Egyébként szellemiségét tekintve közelebb állt szerintem a Horizonhez, mint a mint mondjuk a klasszikus autóversenyes. Jó, klasszikus autóversenyes játék, az semmiképpen se. De hogyha ezt a fesztiválsz engedd el a gyeplőt, és hadd szóljon minden, ami a csövön kifér eszménységet vesszük, akkor például azért tök jó Horizon konkurens lett volna. Megint csak az egyike azoknak a franchise-oknak, amit nem értem, hogy miért engedett el a Sony. Hát a játékmenettel voltak problémák, egyébként szerintem pokolian jól nézett ki a játék, tehát ezt nem veszem el tőle. Én szerettem. Ja, várjál, nem, én a Drive Clubra gondoltam. A Motorstormban, megmondom őszintén, utoljára az Apokalipszal játszottam, ami Ekta Arcade volt, tehát az közelebb áll talán a, nem tudom, a Carmageddonhoz, mint egy kvázi autóversenyes játékhoz, még PS3-on, de én azt nagyon szerettem egyébként, a maga nemében elég szórakoztató volt, úgyhogy ez jó volt. Hát nem tudom, még ide sorolhatjuk talán a Gridet, abból is lesz most ugye új megjelenés. Hát, hogyha már a multiplatform területre tévedünk, akkor már hozhatjuk a Need for Speed-et is. Vagy a Dirt-et. Vagy a Dirt-et. De szimulációs jellegű játék nem nagyon volt, ami PlayStation platform. Én nem is tudom, de a Need for Speed Shift az még az multiplatform volt? Persze. Aha. Az multiplatform volt. Bocsánat, csak két dologra gyorsan válaszolnék. Zsupidav kérdezte, hogy fogunk-e kapni kódot hozzá. Gondolom, hogy a Gran Turismo gondot. Igen, elvileg fogunk. Azért mondom, hogy elvileg, mert elvileg a Horizon Forbidden West-hez is jön a kód. Egy hete csúszik. Nem örülök neki. Úgyhogy remélem, hogy majd megérkezik. Hát és... először azok kapják majd, akik értékelik a játékot. Imádom ezeket a... Utána jönnek a fekete listások. Akinek majd lengetik, hogy ezért. Jó, és végül pedig, hogy hol lehet ilyen falon lévő Last of Us matricát szerezni. Ez nem matrica, ezt Adri drága feleségem festette. Egyébként mindenféle felhangnék, hogy tényleg ő festette. Ja, csak így próbáltam így zárójelbe tenni. Visszatérve a Gran Turismo esetére, tényleg amit abban a trailerben lehetett látni, az tényleg szemkápráztató. Brutál jól néz ki. Nagyon jól néz ki, tehát hosszú idő. Eddig sem volt igazából probléma a Gran Turismoknak a kinézetével, de ez most tényleg nagyon úgy néz ki, hogy ez úgy ott van a toppon. Milyen érdekes, hogy ez is egy cross-platform megjelenés lesz, de nem tűnik úgy, hogy nagyon visszavettek volna a minőségből. Hát mert ugye elvileg a motor, ami alatta dolgozik, az ugyanaz, mint az előző Gran Turismo-nál, azt húzták fel. Hmm. És egyébként az is, szerintem már az is a sport, azt hiszem az volt a GT Sport. Hmm. PS4 Pro például kifejezetten jól nézett ki. Ugye, ami érdekes lett, és becsapós, és nagyon furán fogalmaztak, ha már a kinézetnél tartunk, hogy a vizuális szekcióban, a State of Play-en elmondták, hogy azt hangsúlyozták ki, hogy milyen kurva jó lesz a ray tracing. Na most ezzel csak annyi probléma van, hogy eddig azt mondták, hogy ray tracinget kizárólag visszajátszásban fog ugye használni a játék, ennek nyilván teljesítménybeli okai vannak, és hát több mint valószínű, hogy amit mi láttunk, az mind visszajátszás volt. Elég gyanús, hogy az volt. De én azt gondolom, hogyha kivesszük a fényvisszaverődést, ugye, amire használják a ray tracinget, ami egyébként tényleg büntetően jól nézett ki, tehát azt néztük, hogy az tényleg, szerintem még azzal együtt is nagyon korrekt, főleg, hogyha azt nézed, hogy több mint 400 autóval lemodellezve, tökétől a sarkáig, tehát belül-kívül mindenhonnan, bár Zoli egyből kiszúrta, hogy elmosódott a szponzor felirat az autó oldalán, nyilván nem lehet megtéveszteni ilyen dolgokkal. Emellett azt hiszem, hogy több mint 50 helyszínen 96 pálya lesz elérhető. Nyilván ugye van, hogy egy helyszínen több féleképpen is végig lehet menni a pályán. Meg fiktív pályák is lesznek. Igen. Tehát lesznek visszatérő pályák az előző Gran Turismo-kban, ami ilyen fiktív, de nagyon-nagyon sok valós pályahelyszínt is beszkennelgettek, kis jappók. Beszkennelgettek. Hát még mit csináltam? Múltkor beszéltünk erről. Szkennelgettek, dolgozgattak, modellezgettek. Igazából én nagyon úgy látom, hogy mondtam Zolynak is, hogy nekem ez a Gran Turismo tűnik olyannak, ami erre a sportot ők meg akarták csinálni, csak egyszerűen nem állt rendelkezésre a hardware. Ettől fogva lesz érdekes, hogy mennyire lesz lebutítva mondjuk a PlayStation 4-es verzió. Nyilván látványban, tartalomban elvileg meg fog egyezni. Azt már jó esélye, tudjuk, hogy ilyen 100 giga körüli tárhelyre lesz szükség, tehát azt mindenki tárazza be. De beszéljünk egy kicsit a tartalomról, mert eszméletlen sok minden lesz benne. Tehát talán ilyen szempontból a legteljesebb Gran Turismo lesz eddig. Nyilván megkapjuk a kampánymódot, ugye emellett visszatér a vezetési iskola, ugye ami a régebbi GT-kben is volt, ezt kibővítették még drag móddal például, meg drift móddal, tehát ilyen különféle egyedi versenyeket is kapunk, visszatér az autómúzeum, az is tök látványosan meg volt csinálva, szerintem egy tök jó pofa ötlet, nyilván ez nem egy olyan dolog, ami be fogja vonzani a játékosokat, de akiket érdekel ez a dolog, azoknak egy tök jó ilyen kis extra online módok. Amitről nem láttam, vagy nem vettem észre, hogy beszéltek volna, hogy a menedzser mód visszatére, tehát amikor nem te vezeted az autót, ez a régi Gran Turismo-ban volt ilyen. A zenék jónak tűnnek, főleg licenszert zenékkel dolgoznak egyébként, ha jól vettem ki. Azokat is egész jó rá vannak illesztve a játékra, úgyhogy rengeteg minden lesz benne. Én megmondom őszintén, már beszéltünk erről régebben is, engem nem nagyon mozgattak a Gran Turismo-k most már jó ideje, és ez se olyannak tűnik, amire egy rögtön ráugrok, de ebben látom a szórakozásra a lehetőséget. Tehát, hogy egyszerűen annyi minden van benne, így autós játékon belül, hogy biztos, hogy fogok találni olyan módot, ami egyébként le fog kötni. Régen én például a régi kampánymódokat nagyon szerettem. Te például meg fogod venni? Szerintem igen. Azt, hogy megjelenéskor, abban nem vagyok biztos, azt szerintem attól teszem függővé, hogyha te úgyis kapsz teszkódot, akkor majd átjövök, kipróbálom. Gyere. És lehet, hogy adok neki egy esélyt. Ez most kicsit necces, mert most februárban Horizon Forbidden West, azt mindenképpen behúzom. Még az Elden Ringen gondolkodom, hogy első napos vétel legyen, mert az úgy a kettő már kicsit sok, és utána nem sokkal rájön, ugye, tehát talán két héttel az Elden Ring után jön a Gran Turismo. Úgyhogy az ugye elég súlyos, így az összegeket tekintve, de szerintem előbb-utóbb mindenképpen. Szerintem vedd meg remélkor az Elden Ringet, minden később veszed meg, annál inkább Elden Ring lesz. Na, mit tippeltetek, hogy hány percnél kezd kiakasztani engem, Zoli? Mennyire jár? 8? Egyébként azt hozzá kell tennem, hogy nekem például a Gran Turismo 7-nek a bemutatója, én megmondom őszintén, hogy annak ellenére egyébként tényleg tetszett, és nagyon-nagyon fasza, nekem azért hát végig kellett szenvednem magamat rajta. Tehát, mert hosszú volt nagyon. Nagyon hosszú, tehát autós játékból nekem fél óra megállás nélkül ez az autópornó része, ez nekem sok. Valahogy, és megint tudod, mérlegre helyezem a Forza Motorsporttal, hogy valahogy nekem annak a megközelítése egy sokkal, sokkal egyszerűbb, gyorsabb, erről szól, toljuk, és akkor vajon pörgősebb az egész, ez meg olyan, amit kint mondtam, de szerintem tök találó, van egy ilyen bársonyszalonos jellege az egésznek, hogy így leülünk, így rágyújtunk egy szivarra, kitöltünk egy konyakat, és úgy beszélgessünk az autókról, csak ez külső szemlélőnek kibaszott lassú. Nagyon-nagyon lassú. És így nézegettem, nagyon elegáns, nagyon-nagyon frankon néz ki, de hogyha ezt nekem végig kellett volna néznem este 11-kor, hát én biztos vagyok benne, hogy belealszom, és csak hogy tuti legyen a hatás, még toltak a lábam jó kis gyökkettes jazz zenét is. Az nem végig van benne. De nem van benne. Úgyhogy ez így... De ez én vagyok. Tehát nyilván játék közben ez nem ilyen lesz. Valószínűleg nem. Én még annyival kiegészteném, hogy ez szerintem nem feltétlenül csak a Gran Turismo hibája. Most nézegettem egy pár trailert, mikor így összeírtam a híreket, és szerintem a fél óra egy játékból nagyon sok. Tehát, hogy én attól tartok, hogy lehetett volna akármilyen pörgős gameplay, lehetne az új Doom, vagy valami. Szerintem fél óra az egyszerűen sok. Tehát, hogy ennyire... Valamiből sok. Tehát azért egy autós játékról beszélünk. Ezek azért nem a világ megfejtései. Persze. Tehát emlékszem, hogy volt például a örök vesző Pariban, Last of Us 2-ből kiadtak azt egy negyedórás vagy 20 perces egybefüggő gameplay tannó megjelenés előtt. Kurva izgalmas, de ott lehetett nézegetni, nézhetett, hogy az AI hogy reagál mondjuk a zajokra, mivel lehet interakcióba lépni, hogy néz ki úgy általában egy lopakodós szekvencia. Ott gyorsan elmegy az idő. Egy autós játékra szerintem nagyon a hardcore célközönség az, akit nem lehet kihidegelni fél órában. Abszolút. De végül is neki is szól. Tehát a GT az, az mindig is, vagyis hát szerintem olyan harmadik, negyedik résztől kezdve már eléggé a szimuláció jellegével próbált eladni magát. Még az első pár részben azért bőven benne volt az arcade-ös rész is. 8 perc volt az. Forbidden West volt 15? Nem, mint egy... Mindegy. És igen, még valaki említette, arra én is kíváncsi leszek, ez pedig az időjárás szimulálás, ami dinamikus lesz, és fogunk kapni egyébként így a sarokba egy ilyen időjárás radar, tehát könnyen előfordulhat, hogy mondjuk, ha egy nagyon nagy pályán versenyzünk, akkor annak az egyik része mondjuk napsütéses, de a másikon esik az eső, és akkor szépen nyomon lehet követni a felhőmozgást, meg minden szart ezen a kis radaron. Ez például szerintem egy tök jó dolog. Alapvetően ezzel más nem fog foglalkozni, tehát hogy a polifoni az azért még mindig nem tudom milyen alapon, de a Sony-tól kurva sok pénzt és időt kap, hogy ilyen fasságokkal el tudjon szórakozni. Erre tudok gondolni, hogy azért, mert ez az egy autós játék van már úgy igazából csak Sony platformon. Mást ilyenben nem nagyon fogsz látni ilyen részletességgel. Tehát azt én is aláírom, hogy amikor ilyen szöszölős akármikkel kell foglalkozni, akkor a polifonia szereti. Tehát arra az úgy rászánnak. Tehát nem olyan a visszapillantó tükör a Fiat Punton, ami ennek lennie kell, mert eltér 3 mm-rel, akkor újra kezdik a fejlesztést. Akkor fél évet csúsztak. Igen, tehát, na ők így. Aztán van, aki ezt értékeli, van, aki nem, nyilván itt be kell találni nagyon a gameplay-je. Hivatalos nyomon lehet követni a felhőket, meg minden szak. Megnézzük. Nekem úgy tetszett. Aztán majd lesz egy másik játék, ami szintén most néztem gameplayt, és most már kezd tetszeni, eddig nem tetszett, vagy nem érdekelt. Ami erősen szemben áll azzal, ahogy a Deathloop-nál éreztem magam. De erről majd később. Szerintem a Gran Turismo-t nagyjából kibeszéltük. Március elején, március 5 vagy 6 vagy 7, valahogy így fog bocsánat érkezni. Város. Én nagyon várom. Jelen tudomásunk szerint ebben az évben nem lesz Forza Motorsport 8. Igen. Valaki beírta, hogy elvileg lesz, de én nem láttam sehol erről megerősítést. Én bennem még mindig a 23 jel. Tehát amikor utoljára nyilatkoztak róla, nagyon azt mondták, hogy még a fejlesztés elején vannak. Igen, de az 2 éve volt. Tehát igazából a Turntennek ki kellett volna tudnia már izzadni egy motorsportot. Szerintem tudod, mitől fog fújni, hogy sikerül a Gran Turismo? Szerintem a Micro ez abszolút nem pozícionálja magát. Hát, figyelj, szerintem meg de. Tehát azért, ha azt látják, hogy nagyon-nagyon megindul az értékesítése, és nagyon nagy példányszámba fog fogyni, amit én azért annyira nem hiszek, jó eladásai lesznek, de szerintem nem fog kasszát robbantani, főleg, hogy viszonylag közel jön a Forbidden Westhez. De szerintem nagyon jól fog menni, akkor kizadja magából még idén a Micro a motorsportot. Ha másért nem, hogy hozzá tudja majd csomagolni a Xboxokhoz. Mert azt már most biztos vagyok benne, hogy lesz Gran Turismo csomagolva némely PlayStationhoz. Mert azt régen is csinálták. Na, majd beszéljünk erről, amikor a Sony-nak a eladási számairól beszélünk. Ja. Na, de ha már Gran Turismo, ehhez kapcsolatos hír, vagy valamilyen szinten kapcsolódik hozzá, mert State of Play-ről lesz szó. Állítólag nem ez volt, ez volt ugye az idei első State of Play-e, de elvileg ebben a hónapban nem ez volt az utolsó. Ezt elvileg kiszámolták a matematikusok. Egész egyszerűen ha megnézzük az elmúlt másfél-két évét a State of Play-eknek, ez általában úgy nézett ki, hogy egy új játék megjelenése előtt 2 héttel volt State of Play, amiben az azt következő first party címet mutatták be, tehát például a Returnal megjelenése előtt 2 héttel volt Ratchet & Clank, a Ratchet & Clank előtt 2 héttel volt, már nem is tudom mi, de valami szintén belső cím, most a Forbidden West előtt 2 héttel volt a Gran Turismo, tehát ebből kiindulva elvileg a Gran Turismo megjelenés előtt két héttel szintén lesz egy State of Play, hogy mit fognak rajta bemutatni, az erős kérdés, ugye tudjuk, hogy hivatalos megerősítések szerint olyan nagyon sok first party cím már idén nem jön. Tehát mi számít soknak? First party címekből amúgy sem szokott sok jönni. Sok nem. De nyilván mi az, amiről beszélhetünk. Tehát nekem, ami először eszembe jut, az a Forspoken, ami talán áprilisra van pozícionál. Április vagy májusra, ezt meg kell néznem. Az lehet esetleg. Ha már Forspoken, akkor a Babylon's Fall lehet a másik. De Babylon's Fall, hát nem tudom, én arra nem szánnék egy State of Play-t. Még hozzáteszem, hogy a Forspokenre sem, mert ahogy egyre több dolog szivárok ki belőle, egyre rosszabbul néz ki a játék, csak grafikát tekintve. Ugye nem tudjuk most, hogy mennyit fog késni a Final Fantasy 16, azt tologatták, illetve ami még idei nagy megjelenés, az a God of War, de szerintem a God of War-t azt még később fogják megmutatni, gyanítom, hogy a nyári nagy Sony rendezvényen fog egy nagyobb blokkot kapni a God of War, ugye a Ragnarök. Engem tudod, mi nyugtalan egy kicsit a God of War-ba? Ha nem hallom a Sony-tól, még azt se kommunikál, hogy 2022. Dehogy nem, hát az utolsó hogy hívják, onnot mondták, ami azt hiszem szeptemberben közvetítettük a Sony-s bemutatót, ja, amikor a Ragnarökkel zárták, aha, és ott mondták, hogy 22, mert ugye 22-re már csúsztatva lett a játék amúgy is. És azt tudjuk, hogy az annyira komolyan vehető, mint amikor a PS megjelenésnél azt mondták, hogy 2021. Szerintem, hogyha valaminek van szansza idén megjelenni, az abszolút a God of War. A Sony-nak erre a karácsonyi szezonra kell egy húzó cím. Kelleni fog neki. Az előzőre nem volt. Na erre már megint visszatérünk az eladásoknál szerintem, mert szerintem a húzó cím húzó címeket az érdekesen fogja el. Nem feltétlenül pénzügyi szempontból gondolok a húzó címre, hanem hogy beszéljenek róla. És hogyha valami, akkor a God of War Ragnarök az ilyen lesz. Szerintem egy hosszabb blokkot szánunk majd a eladási számoknál. Ami még esetleg szóba jöhet, amiről már beszéltünk többször is, de majd egy későbbi hírnél visszatérünk rá, ez pedig a Spartacusnak a demózása, mert lassan az is... azt is kéne, illetve a PSVR 2 demózása, ami az eddig hallottak alapján idén nyára tehető a megjelenés. Én változatlanul fenntartom, hogy szerintem az át fog csúszni jövőre. Ne legyen PSVR? Nem. Én nem tartom valószínűleg, szerintem szerintem az meg fog idén jelenni. Jó, oké. Okay. Figyelj, abból indulok ki, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok minden volt 2021-re beígérve, és mindegyik csúszott. És azért szerintem a 2022 az már vállalható. Nem hiszem, hogy itt olyan dolgok lesznek, mint például a Stalkernél, hogy 6 hónapot csúsztatják a dolgokat. Hozzáteszem, én a Stalkerben szinte biztos vagyok, hogy idén már nem fog megjelenni. Erről már beszéltünk, igen. Már csak a megerősítés. Megkockáztatom, hogy a Starfield sem. Erről is beszéltünk. De majd ezeket mindenki elteszi szépen borítékba, és hivatkozást lesz majd ez a reflektor, meg az ezelőttiek, amikor azt mondják, hogy mind a Stalker, mind a Starfield csúszik. Tényleg akkor is igazunk van, hogyha a Starfield az csúszik, de megjelenik idén? Hát de mennyit, az valami novemberre van, tehát két hetet? Mondjuk két hetet csúszik, akkor is igazunk volt, vagy akkor nem volt igazunk? Igazunk volt, mindenképpen igazunk volt. Jó, forduljunk rá egy igen provokatív dologra. Hát a héten a legnagyobb hírre gyakorlatilag. Igen, hát ha így fog telni, a január, gyakorlatilag a január két nagy akvizícióról szólt. Egy hónap alatt... Két héten belül. Igen, két héten belül két kurva nagy bejelentés. Aki a digitális téren kívül töltötte az ideje nagy részét, lehet, hogy nem hallott erről a dologról, bár talán hozzá is eljutott innen-onnan. A lényeg az, hogy nagy bejelentés, a Sony megvette szőröstől, bőröstől a Bungie-t. Bungie. A Bungie-t. Bungie-t vett magának. Bungie Jumping. Ez egy 3,6 milliárd dollár értékű bevásárlás volt a Sony részéről, így a Bungie most már a PlayStation család tagja. És erről fogunk beszélgetni, mert hogy ez a bejelentés nagyon érdekes reakciót váltott ki a videójátékos communityből. Főleg az első reakciók voltak nagyon aranyosak, és nagyon szeretetre méltóak. Én ilyenkor mindig azt szoktam csinálni, ezt javaslom egyébként mindenkinek, érdemes kipróbálni, hogy amit van egy ilyen, persze az ember felfogott, Úristen, bazd meg, mi történt? Akkor az első az, hogy ezt nem mondod el senkinek, hanem leülsz, végig gondolod, pattintasz egy sört, vagy töltesz egy bort, és el vagy mondjuk az első 8 órában, és nem csinálsz semmit. És aztán szépen leülepszik a dolog, és úgy elkezdett hideg fejjel hát átgondolni. Te pont nem így szoktad, te kiírod Twitterre rögtön. Mondjuk én igen. De látja, hogy kéne. Igen, a tudom, fejlődés kéne. Az megmutatkozott. Ezért nem valami, tehát én vagyok az az ember, aki látja, hogy ott a szakadék, de bele. De legközelebb már nem. Biztos. Nem jutok ki a szakadékból. De lényeg az, hogy ezek voltak azok a reakciók, hogy a Sony azért vette meg, hogy betartson a Microsoftnak. Így űznek gúny belőlük. Én olvastam ennél jobbakat is. Bazd meg, az új Halo már PlayStation-on fog megjelenni, megvették a Halo-t. És nincs ezek... azzal a gond, egyébként az ember így nem tudja, hogy ez nem így van, mert igen. Na, persze nyilván a Bungie-ról ki mit azonosít, Halo-t. De ugye azt tudni kell, hogy a Halo jogok a Microsoftnál maradtak. Tehát úgy nézett ki, akkor egy gyors Bungie áttekintés, menjünk át rajta. 99-ben a keynote-on Steve Jobs bejelenti, hogy a Mac-kel ráfordulnak a gamingre, és zászlós hajóként bemutatja a Halo-t, ami egy stratégiai játék, és a Bungie fejleszti. Előre megyünk egy kicsit, másfél éven belül ebből az együttműködésből nem történt, tehát nem lesz semmi. A Micro oda megy egy nagy rakás pénzzel, behúzza a Bungie-t, és csinálnak a Halo-ból egy FPS-t. Ismerős mentalitás? Hogy oda megy a Microsoft, ezt magának egy stúdiót, és csinálnak valamit? Amiután ugye nyilván nagyon sikeres lesz, tehát az első két rész megjelenik az original Xbox-ra, majd a Bungie kiadja még a Halo 3-at, a 3 ODST-t és a Reach-et ugye Xbox 360-ra, a 4-en már a 343 dolgozott, ha jól emlékszem. Igen. Tehát a Halo Reach-el elbúcsúzik a Microsoft és a Bungie-t, különböző dolgokra hivatkozva, elvileg nem kapták meg a kreatív szabadságot a Microsofttól, kivonulnak. Majd, hol találják magukat? Az Activision Blizzardnál. Hozzáteszem, hogy ez nem akvizíció, csak kiadói szerződést kötnek az Activision-nál, majd egy nagy-nagy-nagy-nagy valak pénzért összerakják nekik a Destiny 1-et, ami egyébként nem lesz túl sikeres. És amint megjelenik a Destiny 1, utána nagyon hamar jön is a hír, hogy megszakítják a kiadói együttműködést az Activision-nál, és önállósodnak teljesen. Ami után, ugye én gondolom, legtöbben tudjátok, hogy összerakják a Destiny 2-t, amit elkezdenek DLC-kkel, illetve önálló kiegészítőkkel szépen évenként teletolni. Itt tartunk most. És tegyük hozzá, a Destiny 2 viszont már sikeres. Ami felveti annak a kérdését, hogy a Destiny 1 miért bukott meg? Hát azt mondják, hogy a narratíva nagyon el lett baszva, meg lassú volt. Őszintén a Destiny-nek a történetét egyébként követte valaki. Szerintem nem, de figyelj, ahhoz képest, hogy ez egy online looter shooter, egész jó sztorit raktak össze mögé. Azt hagyjuk, hogy most milyen a sztori, mert ugye a Destiny 2-vel kezdődött meg az, hogy az új tartalmak kiszorítják a régieket, tehát hogy hasonlóan egyébként, mint ahogy a World of Warcraft csinálta, hogy egy idő után a régi területeket elérhetetlenné tette, például a Cataclysm után, úgy a Destiny 2-n is úgy működik, hogy ahogy kerülnek be az új tartalmak, a régi tartalmak elkezdtek kikerülni. Úgyhogy itt tartunk most, 3,6 milliárdért behúzta őket a Sony. És akkor menjünk végig azokon a dolgokon, amik szerintem, most nem akartam a szabadba vágni, csak próbálom keretezni. Persze. Abban a listában, ami itt van. Menjünk át azokon a kérdéskörökön, amik ilyenkor óhatatlanul felmerülnek, és mondjuk kifejtésre érdemesek. Azért mondom ezt így, mert amit előző felvetettünk, amikkel jókat nevettünk, ezeken nem érdemes szerintem rugózni, hogy mennyi alapja van annak, hogy azért vásárolta fel a Sony a Bungie-t, mert ezzel be akart tartani a Microsoftnak. Tehát reálisan nem létezik ember szerintem, aki ezt komolyan gondolja. Főleg nem, mert ugye gyanúsnak tűnhet, hogy két héttel az Activision Blizzard akvizíció után jelenti be a Sony, hogy megvették a Bungie-t, hozzáteszem, ennek a lejárata is 2023-ban van, tehát még odébb. De azért tudni kell, hogy egy ilyen deal az nem így születik meg, hogy amit a múltkor is mondtunk, hogy itt a nagy vödör pénz, gyertek ide. Tehát ezek az akvizíciók, ezek hónapokat, éveket felülelhetnek. Ugye attól függően, hogy milyen nagy itt különböző szerveknek jóvá kell hagyni, meg kell állapodni a tulajdonosokkal, nagyon-nagyon-nagyon sok lépcsős, hogy lesz integrálva a stúdió vagy a kiadó. Tehát ez nem most kezdődött, ez már sokkal régebbi. Ha fizettek egy prostinak, az is idő, amíg beszáll a kocsiból. Igen. Szóval. Maradva a felvásárlásnál, első hírek, Ugye 3,6 milliárd dollár. Ez soknak tűnhet, nyilván, hogyha azt nézzük, hogy mennyibe került az Activision Blizzard, vagy akár amit itt felhoztatok, az Zynga, akkor nem olyan sok, de a játékiparon belül ez még mindig egy nagy ívű felvásárlás, sőt, hogyha a Sony akvizíciókat nézzük, akkor is nagyon nagy ívű. Uh-huh. Nyilván rögtön jöttek is olyan hírek, hogy ér-e ennyit egyáltalán a Bungie. Itt volt egy analiszt, mindjárt meg is mondom a nevét, Michael Petcher, remélem, hogy... Petcher, hol van? Igen. A Wedbush Securitynek az elemzője. Úgy, szeretem, ő kurva jó föl. Nagy haverok vagytok. Ő jelentetett meg egy cikket ezzel kapcsolatban, ahol azt mondja, hogy szerinte bőven nem ért ennyit a Bungie, és olyan dolgokkal próbálja ezt alátámasztani, hogy összehasonlítja más felvásárlásokkal. Jelesül például az eddigi egyik legnagyobbal, amikor a EA behúzta a Respawn-t. Tehát összehasonlítási alapnak a Respawn-t 700 millió dollárért húzta be az Electronic Arts, ezzel együtt kaptak körülbelül 400 alkalmazottat, és elvileg az éves bevétele a Respawn-nak az szintén 700 millió volt. Tehát, hogy elvileg papíron egy évvel alatt visszatelmelte magát. Ha tovább megyünk, ezt mondjuk a cikk nem említi, de megnéztem, ott van például az Insomniac, őket 230 millió dollárért húzták be. Jó, de ez mikor volt, az két generáció? 2018-ban. Nem is olyan régen. Hát a Pokémon után. Aha. Tehát mondjuk az egy kisebb stúdió is volt. Most jelenleg, elvileg, ha jól olvastam, a Bungie 200 millió dollár nyereséget termel. Magyarul 15 év alatt termelné vissza az árat. Ez nyilván nem ennyire leegyszerűsíthető, viszont azt tudom, hogy alkalmazottakban például jóval fölül reprezentálja a Respawn-t is, tehát azt hiszem 7-800 alkalmazottról beszélünk. Uh-huh. Az azért nagyon sok. Tehát azt szét lehet osztani szépen majd sok stúdióra, majd később rátérünk. Másik dolog, hogy sokan azt mondják, hogy a Destiny 2 már nem megy jól, ugye már ingyenesen is elérhető, stb. Stb. Ennek egyébként ellentmondó adatok vannak, igen, itt írták is nekünk, hogy 900 plusz fő, akkor meg még több. Tehát az rengeteg, tehát az nagyon-nagyon sok. Ha megnéztitek például a Steam chartot, vagy Steam DB-t, akkor a Destiny 2 szinte folyamatosan a top 15-ben van játékos számot tekintve, és annak ellenére, hogy egy több éves játékről beszélünk, ami ingyenesen elérhető, nyilván korlátozottan, tehát nem a teljes játék, de alapból ingyenesen elérhető, az új kiegészítőjét, ami most fog megjelenni, egyébként ez a Witch Queen, azt hiszem ezzel a néven fut, 1 millióan rendelték elő. Tehát, és ez csak az előrendelés. Az azért... Ez nagyon sok. Az azért úgy derék. Derék. Nyilván multiplatform címről van szó, de akkor is. Tehát én biztos vagyok benne, hogy a Sony nem volt hülye, amikor meghozta ezt a döntést. Erre majd rá fogunk térni, hogy ők hogyan és milyen módon akarják egyébként majd felhasználni a Bungie-t, mert abban ne legyen tévedés. Tehát, hogy nyilatkozatok jöttek most mind a két oldalról, Micro oldalról is, meg Sony oldalról is. Itt azért kőkeményen számok vannak a háttérben, biztosak lehettek benne, hogy hiába az volt az egyik első kijelentése a Sony-nak, hogy teljesen független stúdióként fog működni tovább a Bungie, és multiplatform orientált lesz, egy darabig. Egy darabig, és nem feltétlenül csak ebben a formában. De akkor majd rátérünk. Ez hasonló, mint tudod, hogy multiplatform marad a Call of Duty. Aztán majd 3 év múlva bejelentik, hogy hát nem multiplatform a Call of Duty. Igen, igen, erről beszéltünk, ugye ott tudjuk, hogy a következő 3 kod az jönni fog, multiplatform megjelenés lesz, utána még nem volt róla szó. Igen. Na. Viszont beszéljünk akkor egy konkrét, még erre egy kicsit rámennék, hogy egy visszatérő kérdés, ami kommentekben szintén látom, hogy érte a Bungie 3,6 milliárd dollárt? Mert ugye pont a múltkori adásban beszélgettük, hogy ez azért olyan összeg, amiért már kiadókat lehet kapni. Hát tehát, ez egy Sega. Tehát kétszer ennyiért a Micro megvette a Bethesdát úgy, ahogy van. És azért ott olyan címek vannak, amik azért Destiny léptékűek. Tehát, erről beszéltünk múltkori, tehát a Sega kb. Ez az összeg, a Konami egy picit drágább, a Ubisoft egy picit drágább, a Square Enix is valami 5 milliárd dollár, igen. Tehát valami 5 milliárd dollár. Nem számolom. De apá, pár milliárd ide vagy oda. Na a lényeg az, hogy 3,6 milliárd. Hogy ez sok vagy kevés? Azt azért érdemes figyelembe venni, hogy kicsit visszarepülünk az időben, hogy a a szép emlékű Cyberpunk 2077 mielőtt megjelent volna, a CD Projekt Red, ugye a nagy várakozástól övezve, többet ért, mint a Ubisoft. Egy indie cég. Egy játékkal. Egy franchise-szal a háton mögött. Igazából egy franchise van a Bungie-nál is jelenleg. Hát a Destiny. A Destiny. Tehát jól látjuk azt, hogy a piaci értéke egy cégnek nagyon gyorsan fel tud futni. És a Bungie-nál, a Bungie egy olyan cég emellett, akinek volt összesen 2 darab játéka az egész pályafutása során. Két franchise-a. A Halo, ami gyakorlatilag megalapozta az Xbox-nak a sikerét, és azóta, tehát azt a lökést adta meg az Xbox-nak, amit máig szárnya. Igaz, hogy vannak mögötte azóta más játékok, de továbbra is a Halo az, ami egy ilyen maszkot. Igen, tehát mindenképpen, ha valakinek azt mondjátok, hogy Xbox, nagy valószínűséggel Master Chief fog eszébe jutni róla. Pontosan. A másik pedig a Destiny, amit ez a cég lerakott az asztalra. Tehát ebből az olvasatból lehet ezt úgy kommunikálni, hogy a Bungie nem tud hibázni. És főleg annak ismeretében... Destiny nem... egyre nem ezt mondanám, de... Azt már senki nem emlékszik. Viszont annál inkább kidomborodik a Bungie-nak az érdeme, minél inkább ránézzünk, hogy milyenek lettek a post-Bungie-s Halo-k. Akkor még inkább lehet mondani, hogy gyerekek, egyébként mi olyan FPS-eket csinálunk, hogy össze szarjátok magatokat. Igen. Ha ezeket mind összerakjuk, akkor én el tudom képzelni, egyébként ér 3,6 milliárdot a Bungie. Különösen úgy, hogyha majd egy későbbi pontot is ide akarunk venni. Igen. A dologba. Tehát azt beszélni fogunk arról, hogy a Sony tendál egy olyan irányba, amit egyébként már korábban is beszéltünk, ami messziről látszott. Ők a live service vonalban fognak majd a jövőben szintén gondolkodni sok más iparági tényezővel együtt, meg kiadóval, meg szereplővel. Ha ebbe a vonalba akarnak menni, és nem azt akarják, hogy kikísérleteznek mindent, és majd ők megszülik a spanyol viaszt, és majd kipróbálják magukat, és 3-4 játékkal akarnak bukni, mire az ötödikkel végre bele tudnak kapaszkodni ebbe a live service szélbe, vagy vitorlába, akkor ez pláne egy nagyon jó húzás, hogy behúznak egy Bungie-t, aki ezt már kipróbálta, akiknek ez megtérül, és akikben egyébként látott fantáziát a Tencent is. Igen. Tehát tegyük hozzá, hogy mindenben látnak fantáziát. Nem tudom, ebből a 3,6 milliárddal kivásárolták el a Tencent részt a Bungie-ból, vagy csak többségi részesedést vettek, és úgy húzták be a Bungie-t magukhoz. Szóval teljes egészében hozzájuk került. Szerintem a Tencentnek talán nem volt részesedése a Bungie-ban, hanem csak pénzt adtak projektre, ha jól emlékszem. Lehet. De ez mindegy. Ezt a részét nem tudom. Amiben én még látom, ugye említetted a live service-t, a másik, amiről a múlt héten beszéltünk, és tökre adná magát, hogy milyen nincsen a Sony-nak vállalható FPS-e. Nincs. Tehát, hogy volt neki a Killzone, azzal el lehetett játszogatni, meg ott volt a Resistance, azzal ugye el lehetett játszogatni, de ilyen jellegű, mint a Halo, nem volt nekik. Na most, ha valamit tud csinálni a Bungie, kurva jól csinálnak FPS-t. Azt azért úgy megmutatták, tehát ők össze tudják rakni a gameplayt, arról van szó, sztorit is írnak mögötte, tehát náluk úgy minden adott. Tehát senki ne lepődjön meg, hogy két esetőséget látok. Vagy már elkezd dolgozni a Bungie egy, szerintem egyébként van náluk egy olyan projekt, amit a felvásárláskor megmutattak, a Destiny mellett fut, és kurvára legalább egy ilyen szelet már össze van belőle rakva, egy FPS, ami... Gyanítom, hogy multival is rendelkezik, de alapvetően single player, történetorientált FPS. Egy ilyen projektjük van. Tehát, hogy ez Sony alatt fog megjelenni, és exkluzív, ezt most leteszem a kalapom, hogy ez így lesz. Illetve nyilván pontosan abból adódóan, hogy mekkora a Bungie, be tudnak segíteni a többieknek abban, hogy hasonló játékot fejlesztenek. Egyébként az mennyire durva, hogy a felvásárlás után a Bungie ugye kitette, hogy PlayStation, ugye három ilyen kis pöttyöt tettek ki azt hiszem a Twitteren a képre, de a másik az volt, hogy függetlenek maradnak. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy a Sony azért fizetett ki 3,6 milliárdot, hogy onnantól kezdve a büdös életben nem találkozik a Bungie-sokkal, de azért ez egy érdekes dolog, nem? Hogy valószínűleg ők úgy lesznek a Sony-nak a tagjai, a Sony család tagja, hogy egyébként sokkal komolyabb autonómiát fognak élvezni, mint mondjuk a Bluepoint. Azért ez mennyire durva? Én úgy tudom, hogy egyébként a Sony saját stúdiói még így is elég nagy autonómiát élveznek. Elég, ha... Lehet, ilyeneket nem írt ki senki, hogy egyébként mi teljesen függetlenek vagyunk, és hát nincsen a Sony-nak semmilyen ráhatása ránk. Ilyeneket nem írt ki senki. Ezt egyedül a Bungie csinálta meg. Jó. Játsszunk el azért a gondolattal, hogy azért lehet, hogy ez az üzenet, ez főleg a Destiny-nek szólt. Vagy a Micronak. Mert ugye onnan azért jöttek el, mert elvileg nem kaptak elég kreatív szabadságot. Tehát lehet, hogy ez cél, lehet, hogy célzott üzenet volt a Micronak. Na, erre már tudok gondolni. Ez viszont lehet, igen. Úgyhogy, igen. Jó, bocsánat, csak még annyit hozzáfűznék, mert hogy egyébként nem hiszem, hogy a Micron nem tudna kifizetni ennél többet a Bungie-ért. Na, ez az, aminek bennem felmerül. A Micron kifizet 70 milliárdot azért, hogy megszerezze az Activision Blizzardot cappak úgy, ahogy van. 3,6 milliárdba került volna, hogy az a cég visszakerüljön az Xbox Game Studioshoz, aki a Halo-kat csinálta, és nem kéne a 343-vel szopni. Miért nem? Ez konyhapénz ahhoz képest, amennyibe a Bethesda került, és pláne konyhapénz ahhoz képest, amennyibe az Activision Blizzard került. Miért hagyták ott őket? Valószínűleg nem ők. Nem ők hagyták. Ezt sose fogják bevallani egyébként, de nyilvánvalóan azt láttuk abból eddig, hogy hogy viselkedett eddig a Bungie, hogy ott tényleg kell a beleegyezés ahhoz, hogy egy ilyen akvizíció megtörténjen, és szerintem egészen egyszerűen úgy voltak, hogy körbenéztek, és azt látták, hogy a Sony stúdiók mögül nem hallasz például olyan szintű botrányokat, mint mondjuk az Activision Blizzardnál, vagy az EA-nél, vagy a Ubisoftnál. Nem tudom, hogy csak nem szivárog-e ki, de abból, tehát azt se sűrűn mondják, hogy megint hány ember hagyta ott mondjuk a Naughty Dogot, vagy hány ember hagyta ott a Sony Santa Monica-t. Ez azért úgy nem nagyon van. Nem azt mondom, hogy nincs ilyen, csak ritkábban. És van itt még egy dolog, amit érdemes figyelni. Milyen érdekes, csak hogy közelítsük meg ezt a dolgot innen. A Microsoft komplett kiadókat vesz, a Sony fejlesztő stúdiókat. Mennyire érdekes megközelítés. Hozzáteszem, ez már az egy kiadói összeg volt. Ugye erről beszéltem. Összegében kiadói összeg volt, de mennyire elárulja, hogy a Microsoft volumenben gondolkodik, mert kell a Game Pass mögé a content, a Sony pedig úgy van vele, hogy ő fejlesztő csapatokat akar neki a játékkel. Neki a játék, nem ezer játék, amiket beleszorhat, hanem olyanok, akik effektív majd játékot fognak csinálni. Mert így csinálták, tehát az összes akvizíciójuk ilyen volt. Ha megnézed, általában olyanokat vásárolták föl, akikkel már évek óta együttműködtek. Mm. A Bluepoint ilyen volt, az Insomniac ilyen volt, Firespite ilyen volt. Tehát mind olyan stúdióról beszélünk, ami egyébként is szorosan együttműködött a Sony-val évek során. A Destiny-nél is a Bungie azért már egy jó ideje gyártott tartalmat, külön, ha jól emlékszem, ilyen exkluzív, több skineket, meg ilyen szarságokat volt is promotálva PlayStation-on. Tehát, hogy ott is megvolt a kapcsolat. Szerintem ez egy nagyon jó példa arra, hogy mennyire más a két cégnek a filozófiája, és nem egymás fölé vagy alá akarom őket helyezni, de nagyon jól megmutatja, hogy teljesen máshogy közelítik meg ezt a piacot, ami majd az idő fog eldönteni, hogy melyiknek van igaza, de az látszik, hogy a Sony elsőként játékfejlesztőként tekint magára, a Microsoft pedig elsőként Game Pass szolgáltatóként. Mondjuk, hogyha megnézed, akkor ezt meg lehet mondani, hogy a Sony-nál ez egy nagyobb kiadás is volt, mint a Micronál, mert a Microsoft mögött 2200 milliárd dollár van, ha csak szigorúan azt veszük, hogy mennyit ér a cég, a Sony meg 150 milliárd dollár. Hát, igen. Tehát nyilván nem is tud. Tehát azt hiszem, hogy itt te írtad fel ide, hogy a Sony Pictures-nek a negyedéves bevétele valami 1,3 milliárd dollár. Nyilván ez csak a Pictures, de... Igen, erről akkor viszont menjünk is tovább, miért érdekes. Kijöttek különböző adatok, és filmes felületen a Sony Pictures 1,3 milliárd dolláros profittal zárt. Úgyhogy most jól megy nekik. És ez jó, őknek nagyon örülnek, mert ezt két dologgal érték el. Egyrészt a Venom 2-vel, amit ők forgattak, másrészt pedig a Pókemberrel, amiért csak a jogot adták és betették a pénzt. Tehát igazából... Meg a Resident Evil. Tehát ők ezzel tök jól el vannak. Miért érdekes az 1,3 milliárd dolláros bevétel a Sony Pictures-nél? Mert 1,2 milliárdot fizettek azért, hogy a Bungie dolgozók ne menjenek el. Ezt egy picit árnyalnám. Egyrésztről annyival, hogy ez az 1,2 milliárd dollár ez a 3,6-ban van, tehát ez nem azon felül van. Biztos? Ez biztos, és ez azért van, mert a Bungie-nak a részvényeseinek a nagy része ott dolgozó. Tehát a részvények egy jelentős részét a dolgozók teszik ki, mindenkinek van valamennyi, vagy nem mindenkinek, de úgy sokuknak van. És úgy szólt a felvásárlás, hogy ennek a 3,6 milliárd dollárnak a egy harmadát gyakorlatilag így a részvényesek, tehát az ott dolgozók fogják megkapni, nem egy összegben, hanem így fel van ráépítve egy struktúra, hogy 50 hogyan. Évenből. Ezt azért csinálja a Sony, hogy egyrészt ne menjen el a talent, másrésztről meg, hogy picit így bebiztosítsa őket, hogy ez nem lesz nekik olyan rossz. Ez egyébként pozitív. Nem hiszem, hogy botrányt akartak volna vele megelőzni, viszont ez mutathatja, hogy egyébként miért került ennyibe. Tehát ez szerintem pozitív egyébként, hogy ez így lesz elosztva. Azért tudjuk, hogy nagy kiadóknál is az elvándorlása azért vannak gondok, például Activision Blizzard. Én ott már többször említettem, hogy nagyon furának tartom, hogy beszélni fogunk róla később, amikor a Blizzard jelentgeti be az új címeit, meg hogy ez jön, meg az jön, meg mindjárt érkezik, úgyhogy tudjuk, hogy már gyakorlatilag a fele fejlesztőcsapot vagy kibaszták, mert zaklatott mindenkit, vagy elment magától, mert zaklatva volt. Tehát, hogy igen. Lehet, van egy ilyen vonalata is. Szóval ez csak ilyen érdekességként lett bedobva, hogy mi a helyzet, mert akkor ez alapján viszont tulajdonképpen a Bungie nem 3,6 milliárdba került, hanem 2,4-be. Hát ennyibe került, mert mondom a részvényeket attól. És azon felül még betették ezt a pénzt, hogy lehetőleg ne csak a név kerüljön hozzájuk, hanem mögötte az effort is. Én is mondom, sokkaltam ezt az összeget, így összehasonlításképp a többi, ha nem kiadói szinten gondolkozunk, akkor olyan soknak tűnik, de mondom, a Sony saját értékéhez viszonyítva is ez nem kevés pénz, tehát hogy biztos vagyok benne, hogy megcsinálták a piaci elemzést, tökéletesen tisztában vannak, hogy mit akarnak kezdeni a Bungie-val, mert ez ahhoz sok. Mert mondom, ettől már nincs messze egy kiadói felvásárlás. Sőt, a Sega talán még kevesebbet is ér, mert 3,2-t vagy 4-et érnek. Én ez alapján biztosra veszem egyébként, hogy a Sony nem fog komplett kiadókat felvásárolni. Nem, ez biztosra, majd erről beszélünk. Akkor viszont menjünk tovább. Picit még maradunk a Destiny témánál, szerintem ezt a kettőt nagyjából egybe vonhatjuk egyébként, hogy... Itt én ezt más miatt írtam. Jó, oké, akkor... Igen, tehát, hogy készülhet-e a Destiny film? Tehát a Sony-nak most már, és a Sony-ról beszélünk, nem csak a PlayStation-ről, ugye tudjuk, hogy a legjobban menő ágazatok az egyrészt a PlayStation, másrészt meg a Sony Pictures. Uh-huh. És ők most úgy döntöttek, hogy valamilyen szinten kombinálni akarják ezt, tehát hogy innentől kezdve, ha felvásárlásokról beszélünk, akvizíciókról, franchise-okról, akkor nem csak videójáték jelleggel kell róla beszélnünk, hanem filmes jelleggel is. Most nem akarom felhozni a Resident Evil-t, mert azt hagyjuk, azt szerintem mind a régi sorozat, mind az új film, felejtsük el, de például az Uncharted jó példa arra, hogy ők a jobb franchise-aikat át akarják vinni a filmes részlegre, mert most már úgy tűnik, hogy tudnak olyan filmeket forgatni, ami videójáték adaptációs, nem kibaszottul kurva szar, és nyilván adja magát, hogyha ennyiért behúznak valakit, mint például a Bungie-t, akkor azt kihasználna a Sony Pictures is, és Destiny filmet fognak forgatni, illetve tárgyalások szólnak egyéb franchise-okról is, amit még ugye készülnek mondjuk a Bungie-nál, meg nyilván a többi fejlesztő csapatai. Tehát én éveken belül simán el tudok képzelni Ghost of Tsushima filmet, szerintem ugye a Last of Us sorozat az már készül, az Uncharted ugye jövő héten megyünk rá megnézni, úgyhogy nyilván ez nekik ilyen szempontból is tök jó, mivel ők nem csak játékkiadóként működnek, akkor így a kellemeset a hasznossal összekötve. Én azt mondom, hogy nyilván nem dobom el az agyam a Destiny sztoriától, de maga a világ, ami fel van építve ott, az szerintem jó. Egyébként sok áthallás van a Halo-val, de ezt nyilván tudjuk miért. Nem, de dizájnban is rohadtul hasonlít a Halo-ra. Persze, de ha már egy közepesnél elősebb látványos skifit kapunk a Destiny-ből, én annak is tökre örülnék. És úgyhogy mondom, ez szerintem tökre adja magát neki. Én egy közepesen bugyút a skifivel teljesen elődnék egyébként, hogyha ha látványos. Úgyhogy mondom, én nem a látványfilmek ellen vagyok. Nem, az közepesen bugyút, tehát nem a seg hülyét mondtam. Jupiter felemelkedése? Az meg csak látványos. Egyébként nekem az alapötlet a Jupiter felemelkedésének rettentően tetszett. Nem az, hogy a világ megváltója a WC-s néni, hanem az, ahogyan az isteneket ábrázoltak. Az nekem borzasztóan bejött. Na körülbelül ennyi, a prepozíció tetszett abból a filmből is. Na mindegy, szóval, hogy ha lehet Destiny film, mert miért ne, és a PlayStation Pictures, aztán PlayStation Pictures-niként megy, nem véletlenül hozta létre a Sony. Tehát a komplet belsős adaptációkat ők fogják majd patronálni. De tudjuk nagyon jól, hogy jön az új szolgáltatásuk, amiben több, mint valószínűleg integrálják a saját filmeiket, sorozataikat, megint csak kellemeset a hasznossal. Ezt senki nem fog megsértődni azon, hogyha akár, hogyha követik a többi szolgáltatás jellegét is, akkor 4-5 héttel a mozis premier után meg tudjátok nézni a legújabb Sony filmeket. Úgyhogy előfizettek a Spartacusra. Hát a Warner ugye most már az HBO Max startja kapcsán kommunikálja, hogy minden létező mozis bemutató 45 nappal később megy az HBO Maxra. Hogyha szépen beívódik a többi szolgáltatónak az agyába is, akkor ez simán követheti a Disney Plus-szal, hogy bemutatja mondjuk X időben a Pókember, nincs hazautat 45 nappal később bebassza a Disney Plus-ba. Uh-huh. Ugyanez a Paramount Plus-nál, ugyanez a Sony-nak majd, ha lesz a saját szolgáltatása, ott is működhet. Igen, mert jól tudom, nekik egyébként nincs külön szolgáltatás, ami vagy van, ami a filmeket tud nézni? Bravián van, ez a Bravia Core, de hát az csak most kezd felfutni. Szerintem azt pillanatokon belül átnevezik, hogyha kell a PlayStation kedvéért. Aha. Mert tudom, hogy volt ilyen a PlayStation-re elérhető, amit utána lelőttek, tudod, lehetett filmeket kölcsönözni, meg hasonlók. Szerintem adná magát. No. És akkor van még egy másik kérdés, ugye, ami kifejezetten a Destiny-t érinti, ez pedig az volt, hogy most, hogy a Sony behúzta a Destiny-t, a Bungie-t, mi lesz a Destiny-vel? Ugyanúgy kérdőjel volt, mint amikor az Activision Blizzardot behozta a Micro, hogy mi lesz a Call of Duty-val. Igen. És ezt meg is válaszolták. Igen, akkor egész konkrétan azt mondták, hogy igen, lesz. Na most ez a rövid válasz, a hosszú válasz nem lesz, szerintem. Ez se ennyire egyértelmű. Amire én tudok gondolni, és itt most nagyon a Conteuk talajára tévedünk, szerintem erősen, nyilván a Destiny 2 nem egy kod, de azért nem kicsi játék. Multiplatform jelleggel, lootershooter jelleggel egy elég nagy játék. Tehát két dolgot tudok elképzelni. Biztos, hogy instant nem fogja megszüntetni a multiplatform jellegét a Destiny-nek a Sony, sőt, még azt is el tudom képzelni, hogy hosszú távon sem, konkrétan a Destiny-ért, az, hogy a Bungie milyen játékokat fejlesz mellette, abban majd, hogy nem biztos vagyok, hogy egyébként emellett ők nem fognak multiplatform játékokat, csak belső fejlesztésű játékokat letenni. Jól mutatja ezt a Microsoftnál a Bethesda felvásárlással, azt mondták az elején, hogy hát persze ők tiszteletben tartják a szerződéseket, meg mindent, aztán szépen kiderült, hogy az Elder Scrolls 6 sem lesz multiplatform, hogy a Starfield sem lesz multiplatform, ugye most még a Deathloopot, meg a Ghostwire Tokyo-t azt így kiadták, meg ugye tudjuk, hogy a kódnál is arról beszélünk, hogy a következő három kód még multiplatform megjelenés lesz, de ekkora összegeknél, tehát senki ne higgye azt, hogy hosszú távon ez így is fog maradni. A Destiny-nél annyi lehet, hogy egyrészt ütőkártya lehet valamilyen szinten a Sony kezében, ugyanis vagy azt csinálják, hogy megtartják multiplatformnak a Destiny-t, és akkor lehet újjal mutogatni a Micro-ra, ha ő nem tartja meg a kodot. Vagy pedig a másik lehetőségük pedig az, hogy abban a pillanatban, ahogy a Micro azt mondja, hogy a többi kod az innentől kezdve nem lesz multiplatform, akkor ugyanezt megcsinálja a Bungie címekkel a Sony is. Őszinte leszek, van egy érdekes jelenség a Destiny-vel kapcsolatban. A felvásárlás után nem sokkal Game Pass-ből eltűntek a Destiny 2-es kiegészítők. Hát vajon miért? Ezért mondom, hogy senkinek ne legyenek egyébként majd meglepetései, meg senki ne vonja fel hirtelen a szemöldökét. A Destiny valószínűleg az utolsó Bungie játék, ami így multiplatformként még elérhető lesz. Utána a Sony ezt így be fogja húzni maga alá, vagy a Sony is gondolkodik abban, hogy hasonlóan, mint a Micro, a saját logója alól kezdjen el multiplatform játékokat megjelentetni, hiszen annál több a bevétel. De ennek meg ellent mondani, akkor miért húzták ki például a kiegészítőket a Game Pass-ről? Ez viszont megint a Spartacus marmára hajthatja a vizet. Nem tudom. Ez azért érdekes dolog, mert ugye most már egyébként közeledik a két cég, abból a szempontból, hogy ugye a Sony is el fogja indítani a szolgáltatást, de még mindig ugye ott tartunk, hogyha a teljes penetrációt nézzük, akkor a Sony-s hardverek 2-3-szoros túlsúlyban vannak a Microsoftoshoz képest. Ha most a PC-t nem veszük ide, tehát szigorúan Xbox One, meg Series-ről beszélünk, meg PS4-ről, PS5-ről. Tehát van egy olyan piac, ahol ott vagy te, mint Micro, van egy kodod. A kododat ingyen bele fogod kúrni a Game Pass-be, tehát az plusz bevételt neked nem fog termelni, mikrotranszakciókkal tud, de alapvetően nem fogod tudni eladni. Bár ugye múltkor pont arról beszéltünk, hogy milyen jól fogyott a Halo Infinite is, pedig benne van a Game Pass-be. Na mindegy, de valószínűleg addigra már elterjed annyira a Game Pass, hogy nem is, tehát be fogod arra állítani az Xboxosokat, hogy nem fognak játékot venni, mert a Game Pass-be nem van. Tehát neked az revenue-t, tehát bevételt nem fog termelni, csak a mikrotranszakciókon keresztül. Uh-huh. Dönthetsz úgy, hogy kiadod ezt a játékot egy másik platformra, ahol a teljes ár 30%-át, mert ugye annyit húzol le, azt beszedheted, tehát az egyik platformon nem fizetnek érte, a másikon, aminek háromszor akkora penetrációja van, mint a tied, ott teljes áron meg fogják venni ugyanúgy, és abból egy csomó pénzt be tudsz hozni. Tehát a Micronak szerintem, ha csak itt megint az a kettősség van, tudod, hogy ha úgy gondolok, te pénzügyi szempontból gondolkodunk, a Micronak okos döntés lenne kiadni a kodot multiplatformként. Az neki megérné. Az más kérdés, hogy a Micronak erre nincs szüksége. Uh-huh. Tehát, hogy az jól látjuk, hogy náluk ugye a pénz nem gond, és a Game Pass-t is úgy építik fel így az elején, hogy tehát nem az, hogy nyereséges, hanem hogy nagyon-nagyon előre gondolkodnak, mint ugye az Epic Store-ra. Ellentétben ott van a Sony, akinél ez az egész fordítva működik. Ő neki a nagy bevétel arra van, hogy saját platformra adja el teljes álljon a játékokat. Most, hogy integrálni fogják el a Destiny-t, vagy akár másik live service játékokat a szolgáltatásukban lehet. De neki nem célja, hogy azt a 20-30-40 millió felhasználót elérje Xboxon, mert a Game Pass-ben nem fogja belerakatni a játékát, viszont olyan vásárlókról beszélünk, akik meg nem vennék meg teljes áron. Mm-hmm. Tehát most miért adnád ki multiplatformként, ha mondjuk 10 000-es vagy akár csak 100 000-es léptékben gondolkodunk, aki egyébként megvenné a játékodat. Tehát, hogy az szerintem már sokkal nagyobb presztízsvesztés nekik. Uh-huh. Tehát többet tudnak azzal elérni, hogy sakkban tartják a Micro-t ezzel, úgymond, hogy a kod is maradjon multiplatform. Szerintem. Annyit beszélünk arról, hogy jön a Sony-nak ez az online szolgáltatás, szerinted tényleg jön? Szerintem jön, persze. Ez szinte 101%. Tehát annyi helyről hallom vissza, annyian beszélnek róla iparágon belül, tehát azon kívül, hogy nincsen hivatalosan megerősítve, ez biztos. És én nem merem fogadni, nem is indul el idén, de hogy idén be fogják jelenteni, azt tuti. Bár szerintem tehát el is kéne indítani idén. Én nagyon úgy érzem, hogy minél hamarabb meg kéne ezt lépni. Uh-huh. Nyilván olyan állapotban, ahol van értelme. Tehát ha úgy nincs értelme elindítani, ha van benne 15 játékod, meg túl van árazva, de ha tényleg összetudták rakni mögé a tartalmat, és például tehát első naptól elindítani egy Destiny-vel úgy, hogy a legutolsó kiegék benne van minden, az például dobhat rajta egyet. Uh-huh. Szerintem. Ez kemény lenne. És akkor még egy dologról beszélünk, hogyha te is benne vagy, ami ezt a fajta, azt az akvizíciót érinti. Ugyanis fölmerült az, hogy hogyan folytatná a Sony. Sőt, elég egyes... Megvan erősítve hivatalosan. Jim Ryan mondta, igen. Ja, tehát akkor lényeg az, hogy folytatni fogják a felvásárlásokat. Bizony. És akkor nem tudom, hogy volt-e ezzel kapcsolatban elemzés, de szerintem akkor... lebegjünk át szerintem a konteók világába, azt úgyis szeretjük. Abszolút. És kezdjünk el gondolkodni azon, mi az, amit a Sony felvásárolhat. Ami mondjuk így radarra kerülhet. Nekem van egy nagyon meredek elképzelésem, de a Bungie példájából kiindulva, én úgy gondolom, hogy ha fel van valamit vásárolni, az nem kiadó lesz. Én nem tartom azt valószínűleg. De van olyan fejlesztő a piacon szerinted, akit még megérné behúzni? Igen. Azt nem mond nekem, hogy a CD Projekt Red. Ha valamikor, most olcsó a CD Projekt Red. Nem akkor, amikor a Witcher-t ki fogják adni, a 4-et, mert akkor megint fel fog menni az RGO-ja. Hanem most még, amíg padlón van. Most még de érdekes lehet. Ott nem volt olyan szintű, tehát azért mondaná csak ellent ennek, mert pont abból kiindulva, hogy azokat szokták felvásárolni, akikkel viszonylag szoros volt a kapcsolat, vagy szoros a kapcsolat. Most a CD Projekt Rednek szerintem nem nagyon volt ilyen. A Bungie-val milyen kapcsolata volt a Sony-nek? Hát volt, a Destiny miatt. Ennyi volt a Cyberpunknál is. Jó, ők voltak az elsők, akik kikúrták a rendszerükből a Cyberpunkot. Viszont a... De mondd el miért egyébként érdekes, hallgatom. A Sony-nak azért lehet érdekes, mert a CD Projekt Red, és így, ha azért leült egy kicsit most már a Cyberpunk vihar, azért nézzük messzebbről a Cyberpunknak meg a Witchernek az érdemeit. Adott egy olyan fejlesztő csoport, aki nagy létszámú, tele vannak ambícióval, És igazából, ami kellene mögéjük, az a kreatív kontroll. Ezt a PlayStation divízió meg tudja adni nekik. Tudja őket ütni, hogy csináljátok? Uh-huh. Igen, és tud mögéjük egy olyan szabályozó közeget teremteni, ami egyébként szerintem az egyetlen dolog, ami hiányzott a Cyberpunk mögül. Na most, hogyha így vannak ezzel, és leülnek tárgyalni, szerintem ez egy meghozható döntés lenne. Mert egyébként olyan eszméletlen nagy konglomeráció, amivel lehetne számolni a piacon, ilyen fejlesztő stúdió, indie léptékű, szerintem olyan nagyon sok már nincs. Hát nem indie léptékű. Azt én most aláírom, hogy a Ember Games-et azt tuti behúzzák. Ugye a Kena fejlesztőit. Azt tuti. Az nyilván nem egy ekkora, tehát az egy ilyen picike akvizíció lesz, de én nem merem fogadni, hogy őket biztos. A CD Projektben látom a fantáziát, de nem tudom, hogy akar-e a Sony szarakodni azzal, hogy ott rendbe rakja a dolgokat. De akkor induljunk el másik irányból, tehát mi az, amit biztos nem? A Take-Two-t nem. A Take-Two az kurva drága ahhoz. Főleg most, hogy ugye az Inga hozzájuk került. Tehát ez ilyen 20 milliárd. Nem. A Bandai túl nagy. Az a legnagyobb japán kiadó. Dupláját vagy tripláját éri, mint egy Square Enix. Nem. Nem. Ők megint csak túl drágák ahhoz. A Ubit nem lenne értelme. Most lehetne mondani, hogy be tudnák hozni a Far Cry-t, meg a mit tudom én, mint az Assassin's Creed-et, meg ilyenek, de a Ubi szerintem iszonyatosan széttagolt, rendkívül sok dolog van benne, tehát rendkívül sok felé van elosztva, ráadásul ott olyan vállalati kultúra van, ami viszonylag összeegyeztethetetlen azzal, amit a Sony képvisel, tehát nem. Ha lejjebb megyünk, és elképzelt, de és az az igazság, hogy itt nagy felvásárlásokról beszélt. A Jim Ryan azt mondta, hogy lesz nagy dobás, és egyébként utána Jeff Nile is megerősítette. Akkor már tud valamit. Igen. Hogy nagy dolgok lesznek. Ha ebből indulunk ki, én visszatérek oda, ahol a múlt héten nálam kettő kiadó van. Kiadóról beszélünk. Aki játszhat, az egyik a Capcom. Most nekik egy picit feljebb ment az értékük a Monster Hunter sikere miatt, viszont ott megvan a kapocs. Uh-huh. Ugye, ha a Monster Hunterről, a Street Fighterről, meg a Resident Evilről beszélünk, adná magát. Uh-huh. A másik pedig a Square Enix. Mert a Square Enixnek gyakorlatilag csak csökken az értéke, és ott adott a kapocs, tehát ha a Final Fantasy-t nézzük, hogyha most ugye a Forspoken-t nézzük, a Babylon's Fall-t nézzük, tehát kb. Több franchise-uk van, ami Sony illetőségű, mint az összes többi kiadó. A Square az logikus lenne. A Konamit látom még olyannak, hogy esetleg? Konami most ott egy csomó pénzt az NFT-be, szerintem azt nem akarná átvenni a... Meg a Konaminak van egy csomó, tehát a Konami fele nem gaminggel foglalkozik. És egyébként a Square Enixnek is van egy csomó olyan része, ami nem gaming illetőségű, de a Konaminak konkrétan most már kevesebb, mint a fele az, aki a konkrét gaminggel foglalkozik, és amiatt a két franchise miatt, ami a Metal Gear meg a Silent Hill szerintem nem érik meg azt a 4-5 milliárd dollárt. Akkor, igen, akkor nem valószínű. Mondom, ha már mindenki kiadók, akkor tényleg akkor a Square. De változatlan fenntartom, hogy nem fognak ők kiadókkal szórakozni. Biztos vagy benne? Szerintem nem. Fel kell tölteni valamivel azt a... Szerintem, hogyha... Van egy olyan tippem egyébként... Square-nél ott van a Platinum. Igen, de figyelj, őszintén szólva, a Sony alapvetően szerintem más helyzetben van, mint a Micro. Az a különbség, hogy a Sony egyébként a saját játékait el tudja adni. Igen. A Microsoftnak kell a Game Pass. Illetve ez neki kell belepakolni embertelen mennyiségű játékot, mert egyébként nem tudnak olyan volumenben játékot eladni, mint a Sony. Ebből a szempontból a Sony kevésbé van rászorulva egy on-demand szolgáltatásra, mint amennyire a Micro. Ugyanebből az okból kifolyólag nem hiszem, hogy kell nekik egy komplet kiadó. Kellenek célzott fejlesztők, nagy kaliberű fejlesztők, mert egyébként, ez a nyomás viszont megvan rajtuk, egyre komolyabb AAA játékokat kell kiadniuk ahhoz, hogy még mindig a PlayStation feeling megmaradjon, hogy ne az legyen az emberekben, hogy bezzeg a Micronál mekkora a volumen, miközben mi csak kapunk ilyen kis Ratchet & Clank-eket, amikor a Ratchet & Clank az egyik legfaszább játék volt. Ha megnézed, azért egy Square-re be lehet húzni egy Crystal Dynamics-et, be lehet húzni egy Platinum Games-t, azt hiszem az Eidos is ott van. Az Eidos is ott van, igen. Tehát ez szép emlékű Eidos. Jó, de ezek azért nem rossz stúdiók. Nem, nem, semmiképpen. Figyelj, hogy ha ezt akarnak, és csak a hivatkozás lenne számukra érdekes, akkor beránthatnák a Bandai-t a From szoftveres. Nem tudják, az nagyon sokat. Nem, a Bandai nem birtokolja a From szoftvert. Akkor viszont a még egyszerűbb. Kadekava alá tartozik a From szoftver, ami animés cég. Nem csak azzal foglalkozik, az is egy nagy japán konglomerátum, ők csak kiadóként funkcionálnak a From. Akkor viszont még egyszerűbb, akkor a Fromot felvásárolhatnál, Kadekavát felvásárolhatnák úgy, ahogy van. Azt se tudják, kurva sokba kerül. Igen? Igen. Tehát én itt nem mennék el ilyen 10 milliárdos vagy a fölötti felvásárlásokig, nincs annyi, szerintem nincs annyi pénze a Sonynek. Egyszerűen nincs, vagy nincs erre ennyi pénze. Én ezt a toppon 5 milliárd. Vagy ez, vagy pedig látni fogunk még ilyen 200-300-400 milliós fejlesztő csapat felvásárlásokat, mint amilyen az Insomniac volt, csak ekkora cégek, vagy ekkora fejlesztő csapatok már nem nagyon vannak, tehát akik ilyen nagyon nagyok, mondom, mint a Bungie, ez már látjuk, hogy kiadói szín. A CD Projekt Red, egyébként ugye, mint a magyar CD Projekt is mögötte, az is gyakorlatilag kiadó. Van fejlesztő csapat. Hát a saját játékok kiadói egyébként. Igen, igen, igen. Tehát, igen, úgy kiadók, hogy egyébként diszponálják magukat, igen, mi vagyunk a kiadói a saját játékainknak, de egyébként ők hát, úgy kiadók, mint ahogyan a Bungie a Destiny 2 kiadója. Jó, oké, de mondom, itt szerintem nem lesznek ekkor. Én azt mondom, toppon 5 milliárd, tehát Square Enix. Jogos felvetés Lackótól, Crytek. Az nem kínai illetőségben van? Kell az? Nekem nem, de azt mondjuk lehet, hogy igen. Hát, én nem tudom, hogy a Crytek egyébként... Meg a Crytekkel már szerintem... De mit adott ki a Crytek? Ugye ezt a Hunt Showdown-t adták ki, ami úgy el van magába. Nem tudom, szerintem. Meg a Crytek is akkor ilyen szinten inkább Micros érdekeltségű volt, mert ugye a Rise, Son of Rome-ot ezt nekik fejlesztették. Nekem nem kéne a Crytek, a Sony lennék. Nézd, őszintén szóval, hogyha megint csak azt, hogy messzebbről nézem, a Crytek alapvetően olyan cég, aki minőségi játékokat tud letenni az asztalra. Uh-huh. Igen? És van, ezek nem rossz játékok voltak, ezek Crytek játékok voltak. Na most... Én el tudom képzelni azt is, hogyha azt mondják, hogy figyeljetek, és tegyük hozzá, hogy a Crytek, ha valami, a Crytek biztos nem kerül annyiban, mint a CD Projekt Red. Tehát a Crytek alkalmi vétel lenne egy CD Projekt Redhez képest. Szerintem működhetne. Igen, itt Tinsfamous írta. Ja, mondd meg, és most, akkor... És csak annyit tennék hozzá, ugye pont múlt héten beszéltük, hogy annak a Crysis 4-nek a bejelentése azért inkább tűnt kiadóknak szóló felhívásnak, mint játékbejelentésnek. Szerintem az kamu volt. Nem állnak vele se, hogy... Szerintem se. Szerintem mérik az, hogy a Crytek-et valaki berántja szépen magához, és hogyha... Húzza be az IE. Az jó lenne. És akkor az IE dolgozhatna rajta. A Battlefield fejlesztői dolgozhatnának az új Crysis-on. Kellemesen, ha hasznossal. Na, az nagyon hasznos lenne. Szóval, amit Tidus Famous említett, hogy Atlas, az adná magát, de viszont amennyire én tudom, ők a Szegához tartoznak. Ugye a Persona széria miatt az amúgy is elég közel áll a Sonyhoz, tehát igen, az adná magát, de szerintem a Sega nem válik meg tőlük. A Szegát be lehetne húzni egybe, csak a Szegánál meg szerintem azon kívül gyakorlatilag talán a Total War-ok, amik tervelnek lóvét, mert hogy a Sonic miatt nem éri már meg őket megvenni, az biztos. Bár érdekes, mert egyébként a Sega pont most szállt ki az arcade piacról. Igen, azt olvastam. Úgyhogy lehet ez is ilyennek előszele. Nem tudom. Nem tudom. Én a Segát nem látom egy olyannak, mire úgy nagyon vágyakoznának egyébként a platform horderek. Szerintem abban nem lenne szalag cím. Én valahogy nem látom magam előtt azt, hogy a Sony fölvásárolta a Sonic készítőit valahogy. Ez olyan... Annyira nem egy, én nem érzem ezt egy olyan inger küszöbön túllépő dolognak, mint az, hogy a Sony fölvásárolta a Halo fejlesztőit, mert ez azért egy olyan hír, hogy úristen, hát itt valami történt. És egy hasonló erejű dolog lenne, ha azt mondanák, hogy a Sony fölvásárolta a Witcher fejlesztőit. Én ezt valahogy így látom, mert ez lenne nagy, ez lenne olyan bejelentés, amire azt mondja az ember, hogy hú. Én ezt tudom elképzelni. Az meglepő lenne. Azt én is bevallom, hogy függetlenül attól, hogy tudjuk, hogy most milyen állapotban van a CD Projekt Red, majd egyébként fogunk róluk később beszélni, az tényleg olyan lenne, hogyha valamivel oda lehetne most baszni, akkor azt, hogy igen, akkor Witcher név only PlayStation, pontosabban PC, mert az már látjuk, hogy a Sony PC-re kifogadni mindent is. Tehát. És bocsánat, a Sony-nak a portfóliójába, nehéz szó, remekül beilleszthető lenne a Witcher, open world, TPS nézőpont, történetorientált, minden, ami egyébként a Sony-nak a homlok terében van úgy egyébként. Úgyhogy én, azt meg én most még fogadnék is arra, hogy CD Projekt Red. Azt mondom. Meg kéne nézni, hogy ők most mennyit érnek. Hát, most éppen szerintem egyébként megy fölfelé. Jó. Így, hogy a Sony azt mondta, hogy hát ők még terveznek valamit fölvásárolni. Egyébként, hogyha ezt ilyen bátran megmondták, akkor szerintem ott már megállapodás közeli pontnál vannak. Úgyhogy nem. Majd jönnek a kontáok, hogy Sony intézte úgy, hogy szarul fusson PlayStation-on a CD Projekt, hogy lemenjen az ára. És azért gondolom ezt, mert ha Jim Ryan azt mondta, hogy hát mi még tervezünk fölvásárolni valamit, akkor hirtelen minden stúdiónak így megugrana az ára. Hát mint ahogy volt ez ugye a Activision Blizzardos felvásárlás után. Szépen ment fel a Square, ment fel a Ubisoft, mindenki. Úgyhogy szerintem ezt azért jelentette be a Jim Ryan, mert ők már pontosan tudják, sőt alkalmasan már meg is egyeztek a részletekről. Azért, hogy még nyomott áron hozzájussanak a dolgokhoz, úgyhogy szerintem itt néhány hónapon belül meg fogjuk tudni, mit fog felvásárolni. Igaz? Ez egy nagyon durva. Milyen durva az, hogyha azért fogunk beszélni a 2022-ről, nem azért, mert megjelent a Stalker 2, vagy a Forbidden West, vagy a Ragnarök, vagy valami, hanem mert gyakorlatilag szétosztják egymás között a gaming ipart. Ez olyan, mint a hidegháború előtti időszak, tudod, amikor szétparcellázták a világot, és volt egy szép berlini fal középen, csak most két oldal, két nagy platform oldal lesz, és maguk alá behúznak mindent, ami jelentős játékfejlesztő csapat, aki legalább mondjuk egy Plague Tale Innocence-t össze tud rakni, az már megy valamelyik platform holderhez, és mindenki más, aki mondjuk megelégszik a pixel grafikával, az prüttyögjön magába. Hozzáteszem, egyébként ezt kérdezte Jeff is, amikor kiírta a Twitterére, hogy ő is úgy tudja, tehát a beszélt emberekkel, hogy még lesz bőven felvásárlás, sőt ő úgy említi, hogy egyébként mindkét oldalról lesz. Jó, hát a Microsoftnál ez borítékolható. Micronak kicsit lassítani kell olyan szempontból, hogy ne lőjék túl magukat ott, hogy a versenyhivatal ne szálljon belőjük. Egyébként azt olvastam, hogy a Micro gaming részlege az Activision Blizzardos felvásárlással együtt is azért hagyták viszonylag jóvá az egészet, mert hogy így is kevesebbet fog termelni, mint a Sony-nál a PlayStation. Ebben egészen biztos vagyok. Na mindegy, tehát, hogy és az volt a kérdés, hogy jó-e az, hogy polarizálódik a... Csak ilyen nehéz szavakat mondunk. Egyébként a játékipar, én egy dolog miatt örülök neki, mert ugye ezt már többször említettem, hogy nekem a tököm ki van azzal, hogy 38 launchert kell elindítanom, ez mondjuk PC-n nyilván, ahhoz, hogy hozzáférjek a játékaimhoz, és hogyha ezek központosítva lesznek, tehát lesz egy Game Pass, meg lesz egy PlayStation-os előfizetés, abba valamelyik, vagy mind a kettőt, a multiplatformoknál mondjuk mind a kettőben benne lesz, a saját címek, meg a sajátjukba, és akkor egyet kell fenntartanom, vagy ha nagyon akarok mindennel játszani, akkor maximum kettőt. Tehát a filmeknél is, hogy én most elgondolkoztam azon, hogy a Netflix mellé előfizetek HBO Max-ra, mert elég nyomott áron jön, főleg a Netflixhez képest, mert azt hiszem 1400 forint, hogyha március 8 és 30 valamennyit, tehát a bevezetéskor előfizetsz, de azt hiszem tehát 2000 valamennyi egyébként a teljes ára is, tehát nem olyan vészes, de hogy efelé én már nem mennék, én már nem fizetnék Paramount Plus-at, meg ilyen szarokat, ezzel a kettővel nagyjából max. Ugye erről te is kiírtad a közvéleménykutatást, és ott is az jött le, hogy a emberek ilyen toppon max 10.000 forintot akarnak egy hónapban mindenre költeni. Na most ezt kiszámolod, ez nagyjából egy játékos szolgáltatás, meg maximum két filmes, vagy ezt fel lehet cserélni. Igen, de akkor amögé már nem jön be egy Patreon, nem jön be a YouTube Patreon, nem jön be a YouTube Premium, nem jön be a hát vagy Game Pass, vagy PlayStation Plus, nem fogsz ott akkor mást fizetni. Ja. Én is pont azt számolgattam, hogy a Disney Plus, meg az HBO, Encore Premium, tehát pont azt számolgattam, hogy a Disney Plus, meg az HBO Max-nak a előfizetésével ez a 10.000-es plafon, a felét már kifizetted. Ja. Hát figyelj, a Netflixnek mennyi a legnagyobb csomagja? 4.000 forint? Valahogy úgy. Tehát az már majdnem a fele. Nagyon beteg. Ugye a 4K-s csomagot fizetek. Nyilván el lehet osztani, mert ugye többen használhatjátok. Persze, igen. Úgyhogy a Twitch feliratkozat. Meg iratkozzatok fel minél több. De egyébként ez tényleg durva, tehát ott tartunk, hogy havi szinten mondjuk 10.000 forintba kerül mondjuk az, hogy ilyen szolgáltatásokra előfizetsz azért. Most már azért tényleg az van, hogy Magyarországon azért ez egy érzékeny küszöb. És tegyük hozzá egyet Amerikában is, tehát ezt többször hivatkozom, hogy nem csak nálunk, nem kell azt hinni, hogy csak a kelet-európai és főleg a Kárpát-medence térségében sziszenünk fel, amikor azt mondják, hogy több mint 10 000 forint az, hogy játsszál meg filmet nézzél. Higgyetek, Amerikában is hisztíznek emiatt rengetegen. Hát igen, igen. Ami talán egy kicsit, nem azt mondom, hogy boríthatja, de kompenzálhatja a dolgot, hogyha belegondolsz, hogy mondjuk egy 10-15 évvel ezelőtt, hogyha volt egy telefonkötőjel internet, ami mondjuk volt egy ADSL, vagy valami ISDN, vagy valami szar, meg a kábel TV, ezt azért úgy mérték egy ilyen 15 000 forintba mondjuk. Kurva drága volt, emlékszem. Most már ez normalizálódott. Egy ideig baszakodtak a vonalfenntartási díjjal, meg ilyesmikkel, hogy azért a telefon benne legyen a csomagban. Egyébként talán már van olyan, ahol ezt nem kell fizetni, de azért sokkal olcsóbb. Tehát növekedett is az internet sebessége. Szerintem egyre kevesebben fizetnek kábel TV-t. Én akivel beszéltem, mindenki presztízs kérdést csinál abba, hogy nem. Igen, tehát nekem is, én fizetem, mert így olcsóbb a csomag, de nem használom. De nyilván jóval olcsóbb. Tehát, hogy fele negyede most egy árad. És akkor felszabadul valamennyi ezekre a szolgáltatásokra. De szerintem egyébként mondom, ez az összeg egy átlag magyar háztartásban az évek során nem változott, csak ilyen szinten, hogy mondjuk ez a hozzáférhetőség olcsóbb lett, és akkor most viszont nem HBO-t fizetsz, tehát nem azon a néven fizeted az HBO-t, a plusz 3 csatornát a kábel TV csomagot, hanem akkor előfizetsz HBO Max-ra. Uh-huh. Vagy hogy a gyereknek ne kelljen minden hónapban játékot venni, akkor kifizeted a Game Pass-t. Csak mondom, itt is van egy tető, és akkor igen, meg kell harcolni azért, hogy akkor vagy ez, vagy az. Igen. De egy kicsit eltávolodtunk a témától. Erről még ezt lehetne egyébként fejtegetni, hogy igazából a Netflix, HBO és társai valójában mikkel fognak konkurálni, mert ugye ez egy ideje nagyjából konzisztens, nem a mozival, hanem a torrenttel. És, egyébként igen, ez az összeg, ahol már szerintem nagy, én már sem gondolkodom rajta, hogy torrent ezek. Nem torrenteztem filmet, Isten tudja mióta. Hát te. Hát, max ha olyan, ami nem érhető el egyébként sehogy máshogy. Mert ugye a harc az nem a tehát a harc az nem a mozitere, vetítőteremért fog zajlani, hanem a nappaliért. És a nappali... Ez felgyorsította ezt a folyamatot egyébként, igen. A Covid is, meg a mozi bezárások, de igen. Jó. Ezt meg ide köthetjük. Akkor kössük ide. Mert ha ti is felvetettétek, hogy tudtok róla, akkor beszéljünk erről még egy picit, hogy ugye felmerült az, hogy a Bungie felvásárlása az előszobája annak, vagy legalábbis az első látványos jele, hogy a PlayStation el fog mozdulni a live service játékoknak az irányába. Ezt a Destiny, ugye ezt a értékesítési modellt képviselte. És ennek kapcsán kiderült, hogy a Sony 4 éven belül 10 live service játékot szeretne megjelentetni. És ezek nem kis játékok lesznek. Ez azt jelenti, hogy ez a 10 játék, ennek már fejlesztés alatt kell lennie, akár belsős cím, akár felvásárlás előtt álló stúdiónak a játéka. Igen. Nyilván ebben benne van az, hogy mondjuk még belefér az, hogy most kezdjenek el valamivel, foglalkozni a 4 éves fejlesztési ciklus az úgy még, azt mondom, hogy hát ordítva. De akkor ez nem egy teljes értékű AAA játékról beszélünk, ami egy live service modellt kap, hanem olyan játékokat, amik eleve a live service modellre épülnek. De a live service modell megúszósabb, mert ugye folyamatosan tudod utána gyártani bele a tartalmat. Pont ez a lényege, igen. Ehhez nem kell kiadnod egy, mit tudom én, 25 órás Last of Us-t, amit majd utána bővítkedsz, hanem mondjuk kiadsz egy 4 órás Call of Duty-t, ami mögé teszel egy live service modellt, és akkor tolod bele a contentet. Tehát ez a felfogás, ez ilyen formában működhet. Nagyon kíváncsi leszek, hogy ez mit fog előrejelezni, és mondjuk hogy lesz összeegyeztethető a PlayStation divíziónak az egyéb prognosztizált terveivel, mint a Spartacus vagy hasonlók. Minden esetre azért ezek már olyan előretekintések, amit a Jim Ryan is mondott, hogy fognak stúdiókat fölvásárolni, meg ez, hogy 10 live service játék 2026-ig, azért amikor a Sony 10 ilyen játékon dolgozik, az majdnem olyan, mintha AAA játékot fejlesztene, ugye, mert a roadmap-et mögé gyakorlatilag az, meg a hosszú távú támogatás, ugye a szerver háttér, stb. Én gyanítom, hogy a 10-ből minimum 6 az meglévő IP-ra fog épülni. Miért pont 6? Mert szerintem amik először fognak jönni, azok olyan live service játékok lesznek, amit már egy már felépített franchise-ra fognak felhúzni. azzal vezetik be, úgymond az embereket. Tehát mondjuk nem akarok tippeket adni a Sony-nak, meg nem is tudnám minden esetben elképzelni, de mondjuk egy God of War-ra, vagy egy Horizon-ra felhúzni egy live service játékot, akár egy Gran Turismo-ra egy live service játékot, ezek úgy szerintem adják magukat. Vagy itt vissza lehet nyúlni régebbi franchise-okra is. Tehát akkor lehet azt mondani, hogy lövök, volt róla szó, hogy lesz ilyen open world Resistance játék. Azt ugye elvetették, de lehet, hogy live service-ként, egy looter shooter-ként, ha már Bungie felvásárlás, működhetne. Mert maga a világ nem volt rossz. Tehát, hogy én azt mondom, hogy ennek legalább 50-60%-a meglévő IP-re fog épülni, és fogunk látni párat, ami nyilván új. Egy dologtól félek, azt nem szeretném csak, hogy ez annak a rovására menjen, hogy a mostani first party stúdióinak a energiáját el fogja ez vinni. Tehát azt például már tudjuk, és ebből szerintem egyet már tudunk, ez pedig a Last of Us-nak a multi az adná magát. Mert az annyira csúszik az alapjátékhoz képest. Most nyáron lesz 2 éves a Last of Us 2? Ha? Na. Tehát nem hiszem, hogy a Naughty Dog ennyi idő alatt nem tudott összerakni egy multit hozzá, mert azért az Uncharted-ok elrajtoltak multival. Mm. A Last of Us 1-nek is, ha jól emlékszem, volt ugye működő multiplayer része. Igen. Tehát, hogy itt csak azt tudom elképzelni, hogy ők már egy live service modellű Last of Us-on, ez a Factions talán, dolgoznak. Úgyhogy, ha leleplezik, szerintem nem kell meglepődni rajta, hogyha ez ilyen formában fog megjelenni. Bocsánat, csak most láttam, hogy bejelentették el a GTA 6-ot időközben. Ja, csak annyit mondtak, hogy jól halad a fejlesztés. Okay. Ennek egyébként sok minden ellent mond, de higgyük el a Rockstar-nak. Jó, hát, majd jövő héten beszélünk róla. Mindenképpen. Akkor viszont még maradunk a Sony-nál, és egy pár apróságról beszéljünk. Hát egy pár. Egy pár. Most elég gazdag volt a Sony termés. Hát azok között vannak egyébként rövidebb dolgok is. Jó. Beszéljünk egy kicsit az eladásokról, a PlayStation 5 eladásokról. A PlayStation 5-nek a penetrációja elérte a 17,3 millió darabot, ezzel lenyomva a Wii U-nak a lifetime értékesítését. Tehát amennyit összesen adtak belőle a megjelenéset. Nyilván tudjuk, hogy a Wii U az egy bukás volt, csak azért így is durva. Úgyhogy hiány volt, stb. És ehhez tegyük hozzá, hogy ezzel egy időben a Sony módosította az ez évi PS eladási prognózisát, visszább fogta, ugyanis, igen. Ugyanis kiderült, hogy nem fognak tudni elég PlayStation gyártani, annyit, amennyit szeretnének. Nyilván ez hasonlóan ugyanaz a fáma, mint a Covid, amikor nem sikerül egy játékot időben elkészíteni, csak ez egy fokkal hihetőbb. Egész egyszer nem tudnak elég PlayStation 5-öt gyártani. Igen, 3 millióval csökkentették a prognosztizált eladásra váró PlayStation 5-ök számát, tehát 11,5 milliót mond most a Sony, ez azt jelenti, hogy nagyjából 30 millió PlayStation 5 lesz a piacon az év végére. És hogy akkor maradjunk a számoknál egyébként, ha már itt eladási adatokról beszélünk, a PS4-ből elment az utolsó 3 hónapban, tehát a 2021 Q3-ban elment 200 ezer darab, lassan eléri a 120 milliós eladást, ami azért nagyon durva, és ugyanez idő alatt, tehát ha a 3 hónapot nézzük, 93 millió szoftver fogyott PlayStation 4-re és 5-re. Az azért elég sok. Várj, benne vannak a PlayStation Plus-os cuccok is? Mondtam, nem. Nem, ez a konkrét eladott darabszám. Még az úgy masszív. És viszont, hogyha ehhez hozzá kell tenni azt, hogy a 93 millióból 12 millió volt nagyjából ami belső fejlesztés. Tehát az a... És ha megnézitek, hogy egyébként milyen belső fejlesztésű Sony játékok jelentek meg az elmúlt évben, vagy ha konkrétan ezt a három hónapot nézzük, akkor ugye egyik se, akkor az azért nem rossz szám. Tehát az azt jelenti, hogy ez a 11,3 millió vagy 12 millió az ilyenekből jön össze, mint a Returnal, vagy a Ratchet & Clank, amik azért nem a zászlós hajói a PlayStation-nek. Úgyhogy az azért nem rossz. Nem rossz. És... egyébként az eladásoknak a nagy része digitális volt, 62% most már a digitális eladás ebből. Úgyhogy Ez szép eredmény. Az igen. Szépen hajózunk tovább, én úgy gondolom, hogy minél tovább gyorsabban átlépessünk a többi hírre, minél több izgalomról beszélhessünk. Az igen, azt írják, hogy a Forbidden West előre rendelés 4,5 millió. Ha igaz. Én abból azt kinézem, persze. Ez az első igazán nagyon nagy címe a Sony-nak erre a generációra. Na, de ők legalább biztosabb benne, hogy megkapják. Én nem tudom, mikor... Jó, de hát ők nem beszélnek fasságokat az interneten. Jó. Kösz. Jó. Ez egy gyors hír, egy gyors insert. Discord integráció megtörtént. Ugye szó volt erről, hogy a Sony már lebeszélte, megegyezett a Discorddal, hogy ezt be fogják építeni. Részesedést is vásároltak belőle. Igen, ők ezt nagyon-nagyon szerették volna, meg is történt, úgyhogy most már megvan a PlayStation integráció a Discordban. Nem teljes. Illetve a Discord integráció a PlayStationben. Igen, tehát hogy itt arról kell beszélni, hogy még senki, sajnos nem ott tartunk, hogy szépen beléptek a Discord abba PlayStationon, és akkor ugyanúgy tudjátok használni, mint ahogy ez működik PC-n. Egyelőre arról van szó, hogyha összekötitek a PSN ID-tokat a Discorddal, PlayStationon, akkor figyelemmel tudják követni a többi Discord felhasználó, hogy éppen mivel játszatok. Ugye ez PC már régóta működik, tehát beszélgetni még nem lehet, becsatlakozni játékba, vagy streamelni a játékot Discordon, mert ugye PC-n erre is van lehetőség, de mind első lépés egyébként nem rossz. Én nagyon-nagyon-nagyon szeretném, hogyha most már lenne egy normális ilyen csetelős alkalmazás PlayStationon, tudom, hogy van erre gyári megoldás, de például crossplayben ezt nem tudjuk megoldani. Én, nekem heróton van attól, mikor kodozunk, akkor egyik kezemben ülök a telefonnal, és messenger chaten keresztül beszélgetünk, miközben valaki Xboxról játszik, meg valaki PlayStationről. Úgyhogy kurvára örülnek neki, hogyha minél hamarabb megoldanák a Discord integrációt teljes mértékben. Nyilván ez már, ennek már legalább látszanak jelei. Úgyhogy ez jó hír. Egy lépést tettünk egy szebb jövő felé. Igen. Viszont beszéljünk arról, hogy mi az, ami viszont nem annyira örvendetes. Ezt kérlek. Gyövezessen fel. Igen, ugye PlayStation 5-re megjelent a Uncharted-nak az új kollekciója, tehát a Next Gen verziója, amiben ugye az Uncharted 4, illetve a Lost Legacy van benne. Hozzáteszem, az Uncharted 4-nek csak a single player része, tehát a multi nincs benne. Erről múltkor beszéltünk egyébként hosszabban, a PC verzió, ha jól tudom, még várat magára. Miért, tehát mivel kapcsolatban vetült ez most fel? Egész konkrétan azzal, hogy ugyebár aki PS Plus-os előfizető volt, az annak be tudta húzni az Uncharted 4-et, viszont ezt nem lehet upgrade-elni a PS5-ös verzióra, csak és kizárólag, ha annó digitálisan vagy fizikálisan megvettétek a PlayStation 4-es verziót, akkor $10 upgrade-elhettek a PlayStation 5-ösre, de a PS Plus-os változatot nem. Én ezeket nem értem, ez tényleg akkora macera lenne, hogy ezt tudják támogatni? Nem. Sőt, olyannyira nem, hogy egyébként tuti biztos, hogy valami üzleti döntésem ebben, és valószínűleg hónapokon belül ez a funkció be fog kerülni, mert ugyanígy volt a Final Fantasy-val is, hogy a Final Fantasy 7 remake-et tavaly berakták a PS Plus-ba, azt hiszem tavaly berakták a PS Plus-ba, majd kijött ugye a PS5-ös remake, és nem lehetett upgrade-elni, pénzért sem lehetett upgrade-elni, majd hogy nem, azt hiszem, hogy a PC-s megjelenéssel párhuzamosan lehetőséget adott rá a Sony, hogy ingyenesen upgrade-elhetted a PS Plus-os, PS4-es Final Fantasy-dat, a PS5-ös verzióra. Ez csak arra jó egyébként, hogy szopassák a usereket, de ez csak is arra jó. Ezek annyira irritálnak, de miért nem magától értetődő, hogyha megvan a játék, vagy oda biztosítja a játékot, akkor ne ezen szopjon már, basszus. Főleg, hogy ez belsős cím. Igen, tehát még az sincs, hogy a külső megegyezésnek a függvénye. Ja. Szerintem vagy a PC-s verzió megjelenésével együtt, vagy valahogy annak tájékán egyébként ezt be fogják jelenteni, hogy majd lehet upgrade-elni azt a verziót is, szerintem adja magát. Ami miatt nem léphették meg, az tényleg talán ez lehet, hogy ugye, ha upgrade-ed a játékot, akkor a multiplayer-t nem éred el. Na hát az tényleg akkor áldozat. Nem tudom, hogy ki játszik még Uncharted 4 multiplayer-rel. A három embernek most biztos kurva szar, de mindegy, nem akarok senkit bántani. Szerintem ez egy bunkóság. Ja. És ha már mezei bunkóságon meg érdekes dolgoknál tartunk, volt egy egészen szerintem vicces hír, ami nem máshonnan származik, mint Franciaországból, az egyik francia hipermarket hálózat nagyon találó dolgot írt ki a konzol szekciójára. Egészen konkrétan a Koráról van szó. Ők ugyanis felcímkézték azt a részleget, ahol meg tudod vásárolni a különböző konzolokat, és így ráírták szépen franciául, hogy a Microsoft megvásárolta az Activision Blizzardot, zárójelbe kod, gondold meg, milyen konzolt vásárolsz. És ezt így kiragasztották mindenhova. Ez az idióta beszólások kora, szerintem. Nem tudom, hogy mit tudnék még erre mondani. Nem tudom, nem tudom hova tenni. Bizonyos szempontból értem egyébként, de hogy ez nekik miért jó. Most bekerültek vele a hírekbe, az biztos. Ha máshol nem a reflektorba. De... Hát figyelj, szerintem le akarták venni eladók válláról a terhet. Gondoljátok meg, ha jöttök be, mert tudjátok, milyen konzolt akartok venni, tudjátok, milyen játékot akartok, ne ott találjátok ki helyben, bazd meg. Egyébként ezt kiírhatnák a mozik is, hogy ha mész a pultos kisasszonyhoz, vagy úrhoz, gondold már meg, mit akarsz megnézni, bazd, ne ott találd ki. És simán lehetem képzelni, hogy ennek volt egy ilyen hátsó megfontolása. Lehet sokat baszogatták őket, hogy nincs raktáron PlayStation, azt inkább kiírták, hogy ne is akarj venni. Még azt nem írhatják, hogy ne vegyél PlayStation-t. Gondold meg, mit veszel. Kiteszünk kettőt. Ez van, ez nincs. Igen. Ki is írjuk. Gondold meg, mit veszel, mielőtt belészel. Hát én vennék egy PlayStation-t. De tudod, aláírják, hogy úgyhogy vegyél Switch-et, mert abban van kurva sok. Ilyen apró hírek lesznek még a Sony-tól, aztán majd megyünk tovább. Régen beszéltünk a Blue Box-ról és az Abandon-ról. Valahogy, amikor beszélünk róla, mindig ilyen atomfasságok jönnek szembe. Ami meglepő a reflektorban, de azért szoktunk. Nem, mert mi tudunk atomfasságról úgy is beszélni, hogy mondjuk a maga a tárgy az nem az, csak mi úgy tálaljuk. Jó, de nekünk nem tájidegen egyébként, hogy hülyeségeket mondjunk. Az igaz. Igen. Az igaz. És nem szorulunk rá, hogy emiatt szálljanak minket. Szóval Blue Box és Abandoned, aki esetleg nincs tisztában azzal, hogy ez micsoda. Ugye a Blue Box az elvileg egy ilyen kamu stúdió, ami egy horror játékot fejleszt, amiről mindenki azt állítja, hogy ez a titkos Silent Hill. Volt már egy csomó fasság ugye velük kapcsolatban, hogy külön applikációt kellett letölteni, ahol majd meg lehet nézni a trailert, aztán az is kamu volt, ugyanaz a 10 másodperces ment le, meg mindent, tehát ilyen nagyon-nagyon-nagyon kamu szaga van az egésznek, és akkor erre ráhúzták azt, hogy Kojima régen mindig így csinált mindent, hogy így megpróbált átvenni az embereket, és ez igazából az új Silent Hill, szerintem egyébként nem, azt mondom, teljesen más. Vagy, tudod, mi lenne a kurva nagy húzás így ezzel kapcsolatban? Először elmondom a hírt magát, és utána, hogy én mire gondolok, hogy az ütne nagyot. Most azt találták ki, hogy meghekkelték a YouTube fiókjukat, és elvileg kiküldtek egy e-mailt mindenkinek, hogy akkor itt lehet előrendelni az Abandondot. Majd erre mindenki azt mondta, hogy egyébként senki nem kapott ilyen e-mailt, tehát PR-fogásnak tűnik, de viszont a Blue Box YouTube felületéről eltűnt az összes videó. Tehát ez megint ilyen full kamunak tűnik. Én az egészet most már arra vezetném ki. És azt mondtam, hogy ezt nem tartom valószínűleg, de ha erre menne ki a játék, na az, hogy kurva nagy húzás lenne a Sony-tól. Hogyha a végén kiderülne, hogy nemhogy a Silent Hill-t vezették fel ezzel, hanem a Konami akvizíciót. Hol referál ez a Konami akvizíció? Hát a Silent Hill miatt. Mert erre már mondták, hogy új Silent Hill projekt lesz, hogy új Metal Gear projekt lesz, és kiderülne, hogy az Abandoned az ugye elhagyatottat jelent, mint ahogy a Konamit ott hagyta mindenki, meg elhagyta a franchise-ait, és ilyen áthalása. Szerintem nagyon meta, de az úgy adná, nem? Hogyha az egész kiderülne, hogy na akkor itt van a itt a trailer, és akkor valahogy belefűzik, hogy akkor Konami akvizíció. Vagy csak a franchise-okat. De nem most jutottunk közös nevezőre azt illetően, hogy Konamit nem fog. Igen, azért mondom, hogy nem tartom valószínűleg, de kurva nagy húzás lenne. Az olyan igazi, amikor, mert ez a sztori mióta megy, másfél-két éve? Én még egy dolgot el tudok képzelni egyébként. Tudod, beszéltük azt, hogy mondtam, hogy nem fog. Én azon a véleményen voltam, hogy a Sony fejlesztő stúdiókat fog felvásárolni, te azon a véleményen volt, hogy nem kizárt, hogy komplett kiadókat fog fölvásárolni. Kisebb kiadókat, igen. Viszont van még egy faktor, amit ne felejtsünk el. Igen. Hogyha nem stúdiót vásárol fel, nem kiadót vásárol fel, hanem brandet vásárol meg. Tehát megveszi az IP-t? Aha. De olyanra még nem nagyon láttam példát. Az olyat láttam már, hogy ott maradt az IP a kiadónál, mint ahogy egyébként így zállott ugye a Silent Hill meg a Metal Gear-nél is, hogy a Konaminál maradtak a jogok, ugye Kojima elment, vagy a Micronál ott maradt a Halo. De olyat, hogy valaki IP-t vásárol... Tudod, ki csinál ilyet? A THQ Nordic, az más se csinál. Az csak IP-kat vesz. Ő nem vesz fejlesztő stúdiókat. A stúdiót nem vesz hozzá? Nem nagyon. Nem mind, most lehet mondani, hogy például behúzta a Piranha Bytes-ot, ugye, a Gothic fejlesztő. De szerintem ott is inkább, hát azért is, mi volt a No More Humans, vagy melyik volt az a... No More Heroes. Nem, az az UFO-s. All Humans Must Die. All Humans Must Die. Na, azt is például. Vagy a... Destroy All Humans. Destroy All Humans. Vagy pedig ott van a Spongya Bobos. Ott is IP-t vettek gyakorlatilag. Tehát, hogy ott látok ilyet, de ezek nagyon pici, kisebb felvásárlások. Ha ez megtörténne, és gondolom itt akkor te is arra gondoltál, hogy Silent Hill és vagy... Nem vetném el, mert eddig valamiért nem gondoltunk arra, mi van, hogyha megvesznek egy IP-t egy olyan Konamitól, aki úgysem foglalkozik vele, elhagyatottként kezeli ezt a brandet, és a Sony-nál meg testhez álló lenne, mert egyébként egy Open World Silent Hill adja magát, TPS nézőpont, story-driven, horror. Igazából nem is értem, miért nincs még a Sony-nál. Valószínűleg azért, mert a Konami olyan, lehet olyan árat mondott rá, hogy azt meg kell tárgyalni. Bár hozzáteszem, hogy akkor viszont ez a deal már régóta kell, hogy menjen, mert ha most vennék meg az IP-t, akkor ebbe a generációban már csak a legvégén lenne Silent Hill. Tehát szerintem, ha van egy ilyen deal, akkor a fejlesztés már zajlik egy ideje. Így vagy úgy. És a Konamit meg nem értem, mert semmi értelme nincsen, hogy ragaszkodjon azokhoz a kurva franchise-okhoz. Játékot nem csinál belőle, bevételt nem realizál belőle. Ha véletlenül szökő évente játékfejlesztéshez fordul, akkor olyan szörnyűségek jönnek ki belőle, mint a legutolsó Metal Gear, a Survive, vagy a új PES, a eFootball, vagy mi a szart csináltak belőle. Egyébként nem tudom, miből él a Konami. Hát egyébként az a túlról, hogy elvileg a bevételük 40-50%-a még mindig a gamingből jön. Játékterem, bocsánat. Nem, az külön van. Az náluk külön van. Akkor nem tudom. Nem tudom meg. Nem tudom, egy a Yu-Gi-Oh-ból. Na abból. Yu-Gi-Oh kurva jól megy. Jó, de mielőtt kiadták a Yu-Gi-Oh-t, addig miből volt? Lehet, hogy még annyira mentek a régi Metal Gear-ek, vagy nem tudom. Nem tudok másra gondolni. Ugye, annyit még eladtak belőle minden évben. Én simán el tudom képzelni, hogy lehet, hogy olyan megállapodást kötnek, hogy eladja a Silent Hill brandet mondjuk a Sony-nak, úgy, hogy az hozzájuk kerül viszont hasonlóan, mint ahogyan a Sony biztosítja az IP-t a Disney-nek, hogy használja nyugodtan az a Spider-Man jogot. Ja, hogy azért a pénzre még azért... Aha, de a pénz egy részét viszont ki. De miért menne ebbe bele a Sony? Akkor már szerintem, akkor meg kéne venni inkább kilóra. Mert ő viszont fog bevétel generálni belőle, mert ő le fogja fejleszteni a Silent Hill-t. Hát ő le? Szerintem így ilyen működhetne. És tudod, ez érdekes, amiben mondta, hogy nem láttunk példát IP vándorlásra a stúdiókon belül. A játékiparban nem, de a filmiparban ennek nagyon komoly hagyománya van, hogy lejár az IP, és mondjuk az egyik filmet még ez adja ki, a másik filmet meg az. A Sikoly erre tök jó példa, teljesen más, azt hiszem a Dimension Films csinálta azt a Sikolyokat egy ideig, aztán átkerült teljesen más is a negyedik, vagy az új Sikolynak a kiadója, mint az előzői. Úgyhogy szerintem ez működhetne, és egyébként szerintem tárgyalni sem lenne annyira eltérő egy videójáték IP-nek az átruházásáról, mint egy filmes IP átruházásáról. Biztos megoldható egyébként. A Konami részéről szerintem most azt mondanák, hogy itt van az meg 20 millió dollár, vagy itt biztos ér a Silent Hill franchise, nekik is jó, a Sony-nak is jó. Nem tudom. Szerintem legyen így. De itt már nagyon belementünk a tovább gondolásba, de ezért jó. Hát figyelj, hogyha a Blue Box fölmerül, akkor úgyis beszélünk arról, hogy... Persze, ezekkel máson nem lehet. De ha már meglepetéseknél tartunk... Na igen, volt egy mi volt ez? State of Play jellegű, egy hasonló volumenű megjelenés még a héten, ez pedig a Ghostwire Tokyo Gameplay Reveal volt, hogy egyrészt láthattuk mozgás közben a játékot, másrészt kaptunk egy megjelenési dátumot, ez március 25. Valahogy így, mindjárt megnézem, a cikkben benne van. Valami ilyesmi. Tehát igazából, amit a múltkori reflektorban beszéltünk, hogy kiszivárgott a megjelenési dátum. Március 25, igen. Ez igaz. Úgyhogy jön. PC-re és PS5-re. PC-re és PS5-re egy időben a Ghostwire Tokyo Gameplay. Nem ez önmagában a meglepetés, mert az, hogy játék lesz, és az, hogy március 25, ez most már nem kellett meglepjen igazából senkit. Ami meglepő volt, hogy belenéztünk ebbe a gameplaybe. Igen, és úgy, ez nem tűnik annyira szarnak. Úgy kezdődött, hogy nem is tudom, valamire beszéltünk, csetelgettünk Zolival, és akkor bedobta, hogy egyébként ma lesz izé Ghostwire Tokyo bemutató is. Én visszaírtam neki csuklóba, hogy pont lesz arra. Mert hogy nálam nagyjából egy súlycsoport volt a Deathloop-pal, talán annál egy mikrométernyivel jobban érdekel, de hogy körülbelül ez a essünk túl rajta kategória. De amikor írtam a cikkeket, és úgy szemben bemutatták, hogy csak belenézek. Megnéztem a videót, ilyen 9 perces bemutató. Ez a játék nem tűnik rossznak. Egész érdekes. Én eddig például azt hittem, hogy ez egy ilyen koridós shooter lesz, nem mert open world. És a grafikával nem vagyok teljesen kibékülve, főleg úgy, hogy ugye next genre fogják kiadni, de egyébként maga a játékmenet szerintem meglepően jó. Egész izgalmasnak tűnik. Nagyon érdekes ez a kézmozdulatokkal, mintha rúnákat idéznél meg, vagy nem tudom pontosan, de így most, hogy én is nézegettem, és hosszabb gameplay bejátszásokat láttunk, hozzáteszem így egyébként bő egy hónappal a megjelenés előtt azért illik is, de most ez a játék úgy érdekel, hogy milyen lesz. Én máig meg vagyok győződve róla, szerintem ez VR-re készült, mert nagyon úgy néz ki, hogy mintha ez VR lenne, és a lekorlátozott játéktér az szerintem csak megerősíti ezt, viszont akár így van, akár nem, ez egy nagyon érdekes cucc. Mm? Egy ilyen sajátos horror atmoszférával dolgozik. Hát ez a, ugye, ha például az ellenfeleket nézzük, nyilván a Ghostwire Tokyo című címből azért lehet rá asszociálni, hogy a leginkább a mondavilág az japán lesz, de egész kreatívak az ellenség dizájnok, meg nekem olyannak tűnik, mint egy, hülye fog hangzani, mint egy lassú Doom. Tehát, hogy hasonló nagyon a játékmenet, csak picivel lassabb. Aztán lehet, hogy majd a több képességet kinyújtsz, akkor az úgy pengébb lesz, de például ez a Ghostwire képesség, ahogy így ilyen az nagyon üzékkel, meg tudod dobni ezeket a szellemeket, és akkor így összehúzza őket, szerintem az tök király volt. Igen, ez hogy így az ujjaid között jön ki valamilyen ilyen húr, és így húzod, és azzal húzod magadhoz a szellemeket. Baromi kreatív. Tehát rettentően tetszik. Igen. Úgyhogy én most megkövetem magam, én nagyon nem vártam a Ghostwire Tokyót, nagyon nem érdekelt, viszont így, hogy rászántam magam, és megnéztem, hogy fog kinézni, így most már, még azt is mondom, hogy várom, nyilván olyan akkor fog megjelenni, hogy azért most az elkövetkező két hónapban nagyon erős megjelenések lesznek, tehát nem hiszem, hogy az ilyen nulladik napos vétel lesz, de a játék nem tűnik rossznak, és ez egy nagyságrendi előrelépés ahhoz, ahhoz eddig hozzáálltunk, tehát ez feltámadt a Deathloop állapotból. Igen. Úgyhogy ez a Deathloop nagyon... a mai napig nem érdekel. Igen, de azt fenntartom, hogy amint a Deathloop bekerül a PlayStation Plus-ban, azonnal ki fogom próbálni. Nekem ennyit ér a Deathloop. 0 forintot. Az úgy... Jó. Na, ugyan, és akkor zárjuk a Sony-s részleget még egy hírrel. Ez Zoli, kérlek, vezess fel, mert ez inkább téged érint. Viszont neked is van benne szereped, ugyanis Balázs átküldött nekem egy linket, egy YouTube videónak a linkjét, én meg voltam győződve róla, hogy valami anime fasság lesz, de kiderült, hogy nem. Hanem a Shifu-nak készült egy élőszereplős trélere, méghozzá a fejlesztő csapatnak a YouTube felületén, és kurva jól néz ki. Mondjuk engem az ilyen harcművész dolgokkal eleve kenyérre lehet kenni, ez nem igaz egyébként, tehát azzal olyan, mint a Raid, mert mondjuk ha olyat látom, mint a részleges karatemester, meg az ilyen tipikus kínai vuszi a baromságok, én ezek nem, tehát nekem az úgy nehezebben csúszik, de amikor van egy ilyen szabályos metszete ezzel a keleti harcművészettel, és megkapja ezt a nyugati fajta nem próbálok vicceskedni, és nem próbálok történetet mesélni, mert az úgysem megy érdemben. De én most szándékosan triggerelem egyébként ezt a közönséget. És na mindegy, ez nálam működik. Tehát ahogy a Raidben működik, az nálam működik, és nálam ez így nagyon bejött. Neked a Sifu is nagyon bejön. Igen, most realizáltam egyébként, ez egy ilyen Souls-like jellegű játékmenet lesz. Ez most tűnt fel. Aranyosak voltak, képzeld el, hogy most, hogy jön a Sifu, mondtam, hogy jó, akkor ezt így be is húzom, mert nekem ez úgy kell. Felvette velem a kapcsolatot, képzeld el a Sifunak a kinti forgalmazója, hogy akarok-e kódot. Na most, hogy megvettem a játékot, jó, persze, oké, felírunk a listára, nem tudom garantálni, hogy lesz. Ez azt jelenti viszont, hogy, nézem, hogy nagy az érdeklődésre. Igen, és elfogynak majd a digitális kódok. Meg azt is jelenti, hogy Zolival Magyarországon nem állnak szóba. Többek között ezek sem. Azért beszélek hozzátok, Peti, legalább beszéltek vele. Egyébként el gyanakodnom kéne, hogy Adri miért ment el a francba most. Találkozik a külföldi forgalmazóval. Ja. Menti a mentet. Megkértek, hogy figyelj, Zolinak nem adunk, de te csinálnál róla egy tesztet. Hitelesen megtűz. Na, úgyhogy Zoli februárban a Sifut várja legjobban az ilyen szar címek között, mint a Horizon Forbidden West, és... Nem mondtam, hogy szar lesz a Horizon Forbidden West. Csak azt nem várod annyira, mint jobban, a Sifut. Csak jobban várom, mint a Sifut. Nekem tetszik a Sifu, és így... Nem tudom. De ezt már meg kifejtettem korábban. Nem akarom még mélyebbre ásni magamat. Azt tudom, ezt nem szokásod. Viszont ezzel a gondolattal zártuk is a Sony-s blokkot, térjünk át a Microsoftra. Igen, az most egy rövidebb blokk lesz. Ez egy rövidebb rész. Phil megint nyilatkozott. Megint azt éreztem, hogy neki meg kell szólalnia. Phil kurva jó fej. Igen. Életműdíjat kap, vagy mit mondtál, valami ilyesmi. Igen, azt hiszem, amit Dice Awards, nem tudom mit, valami olyan díjat adtak most át neki, amit azt hiszem évente, de ebbe a ciklikusságban nem volt teljesen biztos, de olyan emberek szokták kapni, akik elvitathatatlan érdemet vívtak ki a játékiparban. Phil ilyen, nem tudom támadni a díjat, tényleg így van. Kiúzta a szarból az Xboxot, az tuti. Úgyhogy tényleg gratul a Phil-nek, és ha már gratulált az ipar Phil-nek, Phil is gratulált a Sony-nak. Nagyon nyomja a dolgot a Sony-nak, tehát valahogy nem tudom. De ez ilyen oda-vissza, tehát én ezt annyira bírom, mikor figyelj, megvettük 70 milliárdért egy fél játékipart, ide került hozzánk, jó? És akkor így oda kommentel alá a Jim Ryan, hogy gratulálok, ez egy nagyon jó ötlet volt, hogy úgy örülünk, hogy oda került az Activision Blizzard, és akkor utána behúzzák, érted, a Bungie-t, a original Halo fejlesztőket, és akkor fél, szerintem tök jó, hogy hozzátok került az a Bungie, aki tőlük elmenekült a faszba egyébként. Nem olyan ez az egész, mint egy ilyen, amikor az öltönyösök találkoznak egy ilyen koktélbár, hogy hallom, nagyon jó vételt csináltatok a múlt héten. Ó, igen, a tiétek se volt rossz, ez az alakoskodás, de csak erre senki nem kérte Phil-t egyébként, tehát ez nem egy koktélpartin zajlik, hanem a közösségi médiában meg ugye egyébként. Hát, Phil jó arc egyébként, én csípem. Szerintem egyébként nagyon jó, nyilván nem lehet, tehát hajlamosak vagyunk így ráhúzni egy emberre ezeket a döntéseket, hogy akkor itt ha bármi jó akvizíció történik, vagy fejlesztőcsapat felvásárlás, vagy jó új IP jön a Microtól, akkor az Phil Spencer, nyilván nem ennyire egyszerű a dolog. De azért azt látszik, hogy mondjuk a Dom Metrichez képest egy éles váltást hozott be az Xbox-ba, és jó irányba indult el, és jól is csinálja. Tehát, hogy nálam ő olyan, mint a Reggie volt a Nintendo-nál, én őt nagyon csíptem, meg a pocakörmester a Sony-nál. Igen. Nem üt most eszembe a neve. De tudod, melyikre beszél. Igen, de egyébként Phil Vigyora azt szerintem így be fog égni a videójátékiparnak az ilyen fekete dobozába, hogy mi jut eszedbe a játékiparról, hogyha mondjuk arra gondolsz. Csak amikor ott lesz valahol a Mario, meg még egy-két dolog, Sean Lydon, igen, és ott lesz Phil-nek a Vigyora. Ez a démont lehet idézni, vagy nem, ez a félig önelégült, félig ez a nagyon magasról lefelé Vigyor. Fú, az így. De én szeretem az ilyeneket. De egyébként oda tenném még a Steve Ballmert is odaraknám. De itt miért? Nem tudom, nekem úgy beleégett a fejembe, amikor kiment a színpadra, tudod, és ott őrjöngött, mint az állat, és akkor azzal zárt az egészet, hogy I love this company. Azt az nincs meg? De azt hiszem meg. Keressetek majd rá Steve Ballmer, I love this company. az ő óriási. Meg ő bordintott rá arra is, nem amikor volt a Red Ring of Death, és akkor mondták, hogy nem tudom mennyi be fog kerülni a Micronak, hogy most visszahívják az összes konzolt. Igen. Ja, de ő nagyon gavallér volt. Meg ha már Phil Spencer, érdemes nézni, hogy mi van a polcán, mert abban mindig le lehet szűrni, hogy mit fog megvenni a Micro meg. Lehet egyébként, hogy mi nem figyeltünk eléggé, és ott volt fennállatod a Warcraft, Starcraft, COD hátul, és akkor azt mondja, persze, hát az mindenkinél ott van. Nézzük már vissza, mert lehet, hogy ott van még egy pár dolog. Az mi érezted, hogy egyszer legközelebb fölrak egy Kratost? De ki lehet, hogy megtrollkodja a médiát, és fog ilyet csinálni. Ez az, vagy valami Sony slógos, tudom. És felrak egy Nintendo Switch-et oda hátra. Nem, mert a Micro már próbálta megvenni a Nintendo-t, és azt mondták nekik, hogy fuck you. Úgyhogy ez még akkor volt, mikor elindították az Original Xbox-ot. Ők úgy akartak belépni a szintérre, hogy megveszik a Nintendo-t, csak a Nintendo nem adta. Nyilván ott a kulturális különbségek miatt. No, menjünk tovább. Menjünk. Szóval, ha már Blizzard szóba jött, beszéljünk egy kicsit arról, amit már említettem, hogy mennyire nem hiszem én azt, hogy ez a rengeteg Blizzardos bejelentés mostanában emögött van tartalom is. Nyilván itt volt, amiben kijavítottatok, tehát voltak nekünk tárgyi tévedéseink most a múltkor a Diablo 4-jel kapcsolatban például. De ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy azok alapján, amik kapcsolatban most ugye beszéltünk a Blizzardról, hogy hányan mentek el onnan, milyen problémák voltak, stb. Ez nem feltétlenül a legbíztatóbb olyan szempontból, hogy ők most hirtelen nagyon jó játékokat fognak nagyon gyorsan csinálni. Ez nem zárja ki azt, hogy hosszú távon nem így lesz, de én így látom. És miért jött ez szóba? Ez több dolog kapcsán, most három dolgon fogunk átmenni, ami most a Blizzarddal kapcsolatban megszellőztették. Az egyik ilyen az Overwatch 2-nek a bétája, ami állítólag két hét múlva a closed beta, tehát nem az open, hanem a zárt beta el fog indulni, mert nagyon oda mutatnak a pletykák, hogy még az Overwatch League indulása előtt ki fogják ezt dobni. Ugye volt, tehát próbálták már a ligás játékosok az Overwatch 2-nek egy korai verzióját korábban, de most úgy néz ki, hogy olyan állapotba került az Overwatch 2 állítólag, hogy megint egy ilyen dolog fog történni. Az egyébként sokkal inkább alfa verzió volt, ez már előrébb halad. Olyan szempontból adná magát, hogy kurva régóta készül az Overwatch 2, szerintem nem lesz akkora rohadt nagy előrelépés, már rég kész kéne lennie. Ezzel azért egyetértünk. Másrésztről, meg ha ez tényleg így lesz, ez megint szerintem egy ilyen kirakat dolog lesz, ami azért lépnek meg, mert megtörtént a Micros felvásárlás, és akkor mutatni kell kifelé, hogy egyébként ők haladnak a projektekkel. Nekem az a gondom ezzel, hogy amennyit az Overwatch 2-ről tudunk jelen pillanatban, ez igazából egy olyan addon, aminek már rég ki kellett volna jönnie. Abszolút. És nem értem, a kettes jelzést nem értem az Overwatch-ban, a másikon... Ez átdolgozás lesz inkább, mint kvázi folytatás. Hát betesznek módokat, karaktereket, meg kivesznek, vagy átalakít. Oké, de akkor a másik gondolom az, hogy szerintem azért is tolják ezt ki, mert lehet, hogy ezzel egyébként lassan lezárják ezt az egész Overwatch-os történetet. Uh-huh. Azért azt tudjuk, hogy az Overwatch fölött eljárt az idő. Igen, és e felé több dolog is mutat. Nagyon, nagyon elmúlt az a korszak, ahol még az Overwatch-nak volt levegője. Én úgy látom teljesen laikusként, hogy az az űr, amit az Overwatch betöltött, azt mostanra a Valorant nagy részt lefette. Picit más, mert... Más persze, de annyira nem. Annyira nem. Kinézetben hasonlít. Igen. Igen. Hát az Overwatch-nak azért lett szerintem vége, mert egyrészt a Blizzard kinyírta alatt az e-sportot azzal, hogy gyakorlatilag még a franchise-otisítás meg minden előtt így ugyanazt baszták el, mint a Heroes of the Storm, vagy előbb, tehát az e-sport részt kell hagyni, hogy kialakuljon. Annak alulról kell építkezni. Ők meg belenyomtak egy csomó pénzt, hogy akkor ez így működni fog. És ugyanebbe halt bele a Heroes of the Storm, és ebbe halt bele az Overwatch, meg abba, hogy már nem szupportálják jó ideje. Hát nézd, igazából most már nagyon nehéz azt mondani, hogy alulról építkező e-sport, mert akkora iparág épült ki, hogy azért, amikor a Riot például bedob egy ilyen játékot, azt se hagyják, hogy alulról építkezzen fel. Tehát ezek elég erősen fejvezérelt. Azért a Valorant, mikor kijött a Valorant beta, Twitch-en meg volt mindenki őrülve, hogy beta kulcsot kapjon, és önmagát hype-olta föl, és hozta egyébként egy e-sport. Igen, de ez az kellett, hogy kiépítsenek mögé egy olyan rendszert, hogy a beta kulcsok így terjedjenek, és olyan legyen csak nézni a streameket, volt tapasztalata a League of Legends-el, de a League of Legends e-sport is egyébként most tartott, ahol tart az évekig, egyébként nagyon-nagyon gyerekcipőbe járt, tehát az leges-legelső Season 1-es világbajnokságot egy pincében rakták össze. Ezt én értem, nem azt mondom, hogy az e-sport az felülről vezérelten jött létre, azt mondom, hogy most már, ha ki akarsz adni valamit e-sport jelleggel, már önmagában azért nem meg tudjon kapaszkodni a szénában, ezt, ha komolyan gondolják, ezt nem lehet szerintem rábízni arra, hogy majd elindítjuk, aztán lesz, ami lesz. Persze, hanem persze. Tényleg ezt most már felülről kell vezérelni, és jól látszik az, hogy ezt úgy, hogyha a Blizzard nincsen mögötte két vállal, és nem áll bele teli talpal, hogy már pedig az Overwatchot toljuk, és menjen, akkor ez hamvába fog halni. Én nem vagyok benne biztos, mert voltak sikeres e-sport címei a Blizzardnak, pontosan azok a címek, amik nem voltak erőltetve. Starcraft, Warcraft. Azt a közösség építette fel. Azt a Blizzard csak szétkúrta később. Az egy másik kérdés. De ott tehát ez nem úgy, a Starcraft nem úgy indult, hogy akkor a Blizzard beletolt, mint 10 millió dollárt, hogy akkor ti közvetítsétek, rakunk össze a ligát, meg mit tudom én. Azt a játékosok kezdeményezték, onnan lett felépítve az egész. Hát igen, de az még az e-sportnak a hőskora. Hát a hőskora, de a tök jó példa arra, hogy egyébként hogy kellett volna csinálni. Kiadják a játékot, és akkor majd az úgy szépen adja magát, úgy felépül, nem pedig ráerőltetjük az emberekre. Igen, de hogyha például kiadnánk a StarCraft 3-at azzal a kifutási lehetőséggel, hogy abból e-sport is legyen, abban én egészen biztos vagyok, hogy a Blizzard nem arra bízná, hogy rakjátok majd össze, aztán majd lesz, ami lesz, és hogyha felfut akkorára így a mainstream mellett, akkor majd építünk köré valamit, hanem hogyha ezt tényleg úgy gondolja, akkor neki abba be kéne szállnia a marketingjébe is, a PR-jába is, meg minden szarjába. Azért mondom azt, hogy ez magára lett hagyva, és ezt az Overwatch 2 nem fogja kirántani. Szerintem ki kell tolni. Tehát azzal egyetértek, ki kell tolni a Micros akvizíció előtt, legyen ott, hogy majd lehessen ráépítkezni a későbbiekben, tehát valamennyire szinten kell tartani. Na, de akkor menjünk tovább, két dologról beszélünk még a Blizzardnál. Egyébként a másodikat én később olvastam, és lehet, hogy emiatt lesz átfedés a kettő között, remélem, hogy nem. Az egyik az, hogy van elvileg egy olyan projekt, amin dolgozik a Blizzard, és még nem lett bejelentve, ami erősen spekulatív jelleggel elvileg az új StarCraft. Ez egyébként egy nagyon buta dolog miatt gondolják azt, hogy StarCraft, mert aki megszellőztette ezt, tehát aki reagált arra, hogy jön egy új Blizzard projekt, ő mondta, hogy azon volt meglepődve, hogy amikor bejelentették ezt a Survivor game-et, ő nem azt várta, hanem egy másik címet. Ez ki volt? Mindjárt megmondom neked. Windows centrálos Jess Corden. És ő mondta, hogy nagyon meglepődött, hogy azt jelentették be, nem azt, amire ő számított, és akkor neki írt vissza ez a csávó, aki a melyik Marvel-es filmben volt abba a kínaiba. Shang-Chi-nak a főszereplője írta neki, hogy please save StarCraft. És akkor arra visszaküldött egy mosolygó fejet, ebből mindenkinek az jött le, hogy akkor StarCraft ezt a be nem jelentett projekt. Ami lehetséges, bár én szerintem azért tartom kevésbé valószínűnek, mert ugye az konzolra nehezebb lenne portolni, és én azt tartom valószínűleg, hogy inkább multiplatform, tehát konzolon is játszható játékokat fejlesztene a Blizzard. Viszont a Game Pass rendszerre beleillene, mert ahogyan az Age of Empires is elsősorban PC-re jelent meg. Aha. Így simán elképzelhető, hogy kitolják a Warcraftot ugyanúgy a Game Pass szolgáltatáson belül PC-re. Aha. Aztán, hogyha kurva jót fut, akkor max kitalálják, hogy csinálnak bele konzolportot. Figyelj, hogyha pletykálni lehet arról, hogy a World of Warcraft kijöhet konzolra, akkor nem hiszem, hogy a StarCraft lenne a probléma. Megoldható, nyilván azt mondom, hogy nem. Na és ezután olvastam a másik cikket, ami viszont aggodalomra ad okot, ugyanis az viszont megerősítést nyert, ez egy üzleti beszámolónak a része volt, hogy Warcraft mégpedig ebben az évben érkezni fog mobilra. Hogy milyen formában még nem tudjuk, én egyébként itt leteszem a kalapomat, hogy valami undorító mobil verziót fognak fejleszteni, tehát nem portolják a régebbi Warcraftot, vagy hasonló, pedig szerintem megoldható lenne, hanem egy ilyen bázisépítős, kapsz 15 lépést, ha elfogy, vegyél zselatint, vagy faszom tudja mit, hogy visszatörsd a lépéseidet. Ez a kibaszott mikrotranszakciós, olyan, mint amit, tehát olyasmit képzeljetek el, mint amit a Dungeon Keeperből csinált az EA telefonra. Spiritual spin-off. Az. Én szerintem ez. Én nem szeretném, mondjuk megmondom őszintén, hogy már elmúlt az az idő, amikor nekem a Warcraftra dobbant a szívem. Ettől függetlenül. Érdekes egyébként, ha most azt legykálják, hogy a Blizzard nagyon erősen neki megy az RTS műfajnak. Milyen érdekes, nem? Mi? Hát ez. Ugye ja. Legykálnak egy új Starcraftot, meg legykálnak egy új Warcraftot. Hát a Warcraft az mobil. És ezen kívül dolgozik a Blizzard a Survival játékon, és ezen kívül Diablo dolgozik 4-en. Még egy benne, meg a Diablo 4-en, meg a Diablo mobilos játékon, nem tudom, ki jött-e azóta. Szerintem a Blizzard az Immortal, az nem jött ki azóta. Na, azon is, ha más nem, akkor felügyelik. Én őszinte leszek, szerintem a Blizzard az elmúlt 10 évben nem adott ki annyi játékot, mint amennyi most állítólag készül náluk. Szerintem ennek egy része kurva nagy kamu. Kizártnak tartom, hogy ennyi játék készül. Hát az, hogy mint ahogy a múltkor azt a Survivor game-et említették, és akkor, hogy már rekrutálnak rá, már vannak ötletek, azt el tudom képzelni, de abban most 4-5 évig nem lesz játék. Úgyhogy meglátjuk, hogy ebből az egészben mi fog összejönni. És akkor még egy utolsó gondolat a Microsofthoz. Igen. Erről beszéljünk már egy nagyon picit. Jó, azért írtam föl. Jó. Hétvégén történt egy érdekes leleplezés. Nem játékot lepleztek le, hanem egy tévésorozatot. Ez pedig a Halo. A Halo trailer, ami bepillantást enged nyilván abban, hogy az Amazon Plus-on startoló Halo sorozat hogy fog Paramount kinézni. Pluszon. Mit mondtam? Amazon Plus mondta. Paramount Plus. Paramount Plus-on startoló sorozat hogy fog kinézni, körülbelül mire lehet számítani. Lenne egy őszinte kérdésem kifelé. Úgy a most élőben minket követő közösséghez, és azokhoz, akik majd visszahallgatnak minket VOD-ról. Van-e köztetek olyan, aki totál szűzés érintetlen Halo témában, tehát nem játszott rajta, nem ismeri a lore-t, legfeljebb Master Chief-ről tudja, hogy létezik, de amúgy semmit nem tud az egészről, kurvára érdekelne, hogy neki mit mondott a trailer. Hogy neki például felizgatta-e a fantáziáját az, amit ott látott, érdekelnének a reakciók. Igen. A nyilván a Halo fanok reakcióját már nagyjából látni. Egyébként megoszlanak a vélemények, de több olyan csatorna is, amit követtek, és nem feltétlenül csak Halo tematikával dolgozik, de jelentős része az nem nyilatkozott rajta túl pozitívan. Amiben nagyjából mindenki egyetért, hogy Cortana kurvára nem így néz ki. Hát Cortana kurvára nem így néz ki. Az tény, legyünk azért picit pozitívak. Tehát Master Chief kurva jól néz ki. Igen, nekem a látvány is úgy nagyjából bejön. Sorozat jellegéből, tehát nem a látvány miatt lesz szar. Nem, sőt, egyébként nekem a Halo-ban nekem nagyon sok minden zavar. Tehát nagyon sok mindent elmond az, hogy szerintem a Halo-nak nincsen alapvetően súlya. Történet. És nem csak a történetről beszélek, hanem például, mit tudom én, fölveszel fegyvereket, meg akármi, látod, hogy van fegyver, amit lassabban veszel fel, látod, hogy vannak fegyverek, amit gyorsabban veszel fel, de alapvetően nem érzem, hogy aztának a fegyvereknek lenne bármiféle súlya. Nem úgy, mint mondjuk egy Doom-nál, egy Call of Duty-nál, még akár egy Battlefield-nél, vagy bármilyen más játéknál, ahogy érzed, hogy van valami karakterisztikája a fegyvereknek, a Halo-nál ezt egészen egyszerűen nem érzem. A trailerben viszont nekem kurvára tetszett, hogy az a machine gun, ami van Master Chief. Amire van talpa, vagy aha, amit visz magába. Azt láttam, hogy bármeg ez fölemeli, ennek súlya van, valószínűleg a csávónak van olyan fizikuma, hogy ezt megtartja, és sétál vele. A power armor az. Igen, tehát nekem az például kurvára tetszett. Én nagyjából ennyi. Tehát nekem továbbra sem jön át ez a kom. Nekem nagyon fura volt, érted, hogy úgy valahogy nekem többet kellett volna tudnom arról, hogy mi az, amit most látok. A Halo-t konkrétan, ami a címről szól, hogy a Halo, erről semmi nem derült ki a trailerből. Nem? Tényleg nem. Elmondták benne, hogy találd meg a Halo-t, és akkor megnyered a háborút. Ez micsoda. De egyébként lehet, hogy én emlékszem rosszul a sztorira, mert régen játszottam az első részsel, de a Halo-nak egyébként kurvára semmi köze nincs ahhoz, hogy a Covenant ellen megnyerjék a háborút, nem? Vagy az elvileg egy ilyen spoiler, egy olyan fegyver, ami kiírt mindenkit. Igen, hogy a Flood ne azt a Flood ellen hozták létre, igen. De ezzel most miért nyernéd meg a háborút? Igen. A Covenant meg akarja szerezni. Igen, de náluk annak valami ilyen spirituális jelentősége van. Igen. Hát nekik ugye meg vannak győződve arról, hogy ők a van ennek egy ilyen vallási oldala, egy ilyen lore, megmondom őszintén, többször végig, paradox, mert nem szeretem a Halo-t, és mégis az egyetlen játéksorozat, amit a legtöbbször végig játszottam. Tehát egyszer. Ebben most belesétáltál. Bele. Ezt tudod, az, amikor ki van világítva, fel van címkézve, még keresztbe is van ragaszva, hogy ne gyere ide, és riktig belemegyek. Azaz. Na mindegy. Szóval, kint van ez a sorozat, és nagyon kíváncsi leszek. Erre konkrétan nagyon-nagyon kíváncsi leszek. Sokkal jobban érdekel, mint az új Mandalorian. Tehát az egy rész után mondtam, hogy engem ez kurvára nem érdekes. Mert az Boba Fett. Igen, hát új Mandalorian. Na, csak az 5.-6. rész volt az. De ezt végig fogom nézni, nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mennyiben tudják árnyalni. Őszintén szólva, hogyha a Halo-nak van említésre méltó története, akkor azt ebben a sorozatban be kell, hogy tudják mutatni. Szerintem nem fogják. Nem, mert egyébként... Annyira nem olyannak tűnik. Nagy, lehet, hogy messziről tisztelem a Halo lore-ját. Ez mennyire Paul Correct, és mennyire óvatos. Megszoktam, tehát nem játszottam végig az összes játékot, de a Lord követtem. Ez egyetet, nem játszottam végig az összes játékot. Egy játékot sem játszottál végig. Én sokkal többet végig játszottam, mint te. Sokkal többször. De a Lordra nagyjából tisztában vagyok, nem követek olyan csatornákat, akik ezt dolgozzák föl. Most az Infinite-ot is megnéztem, hogy miről szól, hova vezetik ki, stb. Amit én ebben látok, abban vannak áthallások a Halo-val kapcsolatban, de inkább csak így szereplők szintjén. Tehát, hogy van benne Covenant, elhangzik a Halo neve, van benne Cortana, mert kurvára nem úgy néz ki, mint a Cortana, de a hangja ugyanaz lesz. Van benne Master Chief, valahogy oda kerül, ahova azt a settinget sem tudom belőni, tehát olyannak tűnik, mintha ezekkel a Insurrection, ezekkel a felkelőkkel küzdene alapból, de az meg a lore-ban időben megint máshol van. Tehát szerintem, ha nyilván úgy lehet eladni a sorozatot, ha benne van Master Chief. Az jól látszik. De ha én csináltam volna, akkor felvezetésnek a Reach-et dolgoztam volna fel. Lehet, hogy ez a Reach-et dolgozza fel, nem tudjuk. De nem volt benne semmi, ami arra utalna. Na ez az, itt két dolog tartom dolgot aggályosnak, mert kinek készült a sorozat? A Halo rajongóknak. Ha a rajongóknak, akkor hitelesebbnek kellett volna lennie, tehát például nem kéne elcsúszni olyanokon, mint Cortana. Azt nem is értettem egyébként. Ha viszont nem a rajongóknak készült, akkor viszont sokkal inkább rá kellett volna menni a történetre, mi ez a Halo, miért érdekes. Egy sokkal izgalmasabb tízert kidobni, és hát a bocsánat, tehát most már azért ennyivel a premier előtt, aztán az is márciusban fog jönni, ugye? Igen. Hát a Halo az valamikor így... Szerintem ha megnézed a címet, vagy akkor benne van. Nem tudom, most így nem fog eszembe jutni, de... Alján lesz legalján. Legalján. Infinite. Március 24. Hát, nagyjából egy időben fog jönni a Ghostwire Tokióban. Ja, csak ez nem játék. Ja. Tehát, hogyha ez ennyivel, tehát egy hónap van, nagyjából másfél hónap van a premierig, tehát másfél hónap akkor ebben most már szerintem nem teasert kéne kapnunk, hanem nagyjából történettrélert. És mondjuk karaktertrélereket, meg mondjuk ezt, azt, amazt, mert hogyha a Halo-nak tényleg annyira szerteágazó a lórja, és mély a lórja, mint amennyire egyébként mondják, bár én a játékból nem vettem észre, de nyilván a könyvek is Freudi leszólás, ebből gazdálkodnak, akkor azért most már többet kéne látnunk, mint az, hogy lemegy egy másfél, max. 2 perces teaser. Igen. Tehát főleg, ha belegondolsz, hogyha most maradunk a Reach-nél, most a Reach az nagyjából ilyen 5 óra alatt végig játszható. Nagyjából. Rövid. Nagyon rövid. Az talán a legrövidebb hír. És ez meg talán mennyi? 8-10 részes lesz a sorozat? Mini sorozat lesz, azt hiszem 8 részes lesz. De talán 8 részes. Ha mindegyik csak 45 perces, akkor már hosszabb, mint a teljes Reach. Mindegy, nem tudom, nem akarok nagyon beleállni. Mondom, amit látom, az nem tűnik annyira rossznak, tehát nem tűnik nagyon gagyinak, inkább úgy mondom. Vannak olyan részek, amik úgy annyira nekem nem tetszettek, de mivel nem én vagyok a legnagyobb hílós, ezt el tudom engedni. Látjuk, hogy tudnak jól teljesíteni az olyan dolgok is, amik elrugaszkodnak attól, amire építenek. Jó példa erre a Witchernek a második szezonja, amiről két véleményt hallottam, én ebből osztom az egyiket. Az egyik az, hogy kurvára semmi köze nincs a könyvekhez, mindenben eltér tőle, és ez nem tesz jót neki, és vasság. A másik meg az, hogy nem érdekli, mert nem játszott a játékkal, nem olvasta a könyveket, neki tetszett. Ezt a kettőt. Tehát én köztes nem nagyon hallottam. És egyébként lehet, hogy itt is úgy álltak hozzá, hogy elsősorban lehet, hogy nem a rajongóknak szól ez. hanem mindenkinek. Tehát több ember van, aki nem ismeri a Halo-t, mint aki ismeri. Egy jó kis pörgős skifit akartak letenni megjelenésre Paramount Plus-ra. Azt tudjuk, hogy már nagyon régóta húzódozik a forgatás, és hogy nagyon sok problémába ütköztek. Tehát már maga az, hogy megjelent, szerintem az is nagyjából csodaszámba megy. Én megelőgezem neki, hogy majd mondok akkor teljes véleményt, ha megnéztem. Mert annyit azért rászállunk, tehát megnézni meg fogom. Nyilván nem kritikát mondtunk róla, csak ilyen első véleményt meg megérzést. Egyébként én két dolgot mondanék. Az egyik, hogy nekem van egy gyanús áthallása az Uncharted filmmel kapcsolatban a Halo sorozatot illetően. Tehát mind a kettő egyébként igényesnek tűnik, de ugyanakkor a karakterek meg az egész megjelenése az olyan, hogy egyébként, hogyha nem tudnám, hogy milyen játék van mögötte, akkor kurva istenem nem érdekelne. És így a cringe faktor ott van mind a kettőben. Tehát ebben a szempontból látok áthallást, viszont, hogy mondjak egy pozitív gondolatot is, a Halo egyébként pontosan ugyanaz így a sorozat alapján, amit eddig láttam, amit a mai Reflektor elején mondtam, hogy valamilyen közönség skifit tudok elképzelni. Uh-huh. Ez a pont annyira bugyuta, hogy azért ne érezzem magamat full cikin, amit eddig a tízer sorozat tízeréből láttam. Tehát, hogy nem merít nagyot, legyen látványos, legyen profin összerakva, és ne érezzem magamat kurva gázul, hogyha nézem. Ha ezt meg fogja ütni a Halo sorozat, akkor szerintem ez futhat akkorát, mint a Witcher sorozata. Szerintem ettől egy dolog tartja vissza a platformon, amire megjelenik. Ó, fog ez terjedni. A Paramount Plus Adonak? Nem, már... a Paramount Plus a Halo. Ja, de nyilván Paramount Plusra azért nem fizettek csak elő, mert azt hiszem itthon nincs. De csak ezt tart vissza. Ezt tart csak vissza. Nem is tudom, mi jött még oda. Ja, ezért is oda a Star Trek Discovery is ugyanígy járt, hogy kitalálták, hogy akkor az Paramount Plus only lesz, aztán kiderült, hogy ez kurva sok helyen nincs, és 6-szor annyian nézték Netflixen, és akkor ilyen mindenféle plusz dílek születtek, hogyha ez nem elérhető, akkor azon keresztül, meg minden, hát én ezt is elengedtem. És akkor úgy voltam vele, hogy ameddig volt Netflixen, ott néztem, most felvállalom, hogy most már nem Paramount Pluson nézem a Discovery-t, most mondjuk pont szünetet tart, de mindegy. Tehát Figyelj, népszerű platformra dolgozni másnál sem szokás. A Ubisoft például erre a Binge-re gyártja a Driver sorozatot. Úgyhogy... Jó, de szerintem, ha a Ubisoftra és a Driverről beszélünk, akkor az ott nagyjából jó is lesz. Figyelj, legalább lesz egy Driver Binge-hez. Ha lenne olyan sorozat, ami be tudna vonzani ilyen szolgáltatásra, akkor még nem is azt mondom, bár az már közelebb áll hozzá az Amazonra, ami fog érkezni Gyűrűk Ura. Viszont, ami viszont oda tudna engem vonzani, ha jól összerakják, az a Mass Effect. Uh-huh. Amiről ugye már szó van, hogy az érkezni fog majd az Amazonnak a Amazon Plus-ra, vagy mi a tökömnek hívják, nem is tudom. Hulu-nak. Az Amazon saját platformja? Hát csak próbálok összezavarni. Ja, az sikerült. Na mindegy, tehát arra azt mondanám, hogy akkor leszarom, akkor kifizetem azt az egy hónapot, amíg végignézem, és akkor utána mondom le. Amazon Prime. Igen. De ja, olyanokkal be lehet húzni. Egy Halo van, nem biztos. Meg fogom nézni egyébként a Halo-t, de csak azért, hogy elmondhassam az őszinte véleményemet, mert mint ugye tudjuk, vélemény csak akkor lehet alkotni, ha már végignéztél, vagy végigjátszottál valamit, egyébként nem. Ezért van, mert nagyon sok mindenre véleményem. Tudom. Na, ezzel zártuk a Microsoft részleget, és kanyarodjunk át a Nintendo-ra. Egyre többet beszélünk a Nintendo-ról. Hát, mert eddig nagyon keveset beszéltünk a Nintendo-ról. De egyébként, ha megnézed, a rövid hírek szakasz most viszonylag rövid lesz. Ja. Még benne van a nevében, mert rövid hírek. Kurta. Nem, az megint más. Jó, akkor beszéljünk a Nintendo-ról. Kezdjük egy pozitív hírrel. Jó, ez pozitív egyébként? Legalábbis állapot. Abszolút, abszolút. Na, mérföldkőhöz érkezett a Nintendo Switch, sikerült lehagynia a Wii-t, ezzel a Nintendo Switch, és nagyon fontos, ne keverjünk össze dolgokat, nem a legsikeresebb Nintendo konzol, hanem a legsikeresebb Nintendo Home konzol. Igen, tehát azt hiszem DS az jobban fogyott, meg a Game Boy. Igen, tehát ott valami 120 vagy 130 millió példányról beszélünk, ami fogyott. Game Boy-ból meg talán még több. Tehát ott még nem tart a Nintendo Switch, viszont az eddigi első helyezettet, a Wii-t már lehagyta, úgyhogy ebben az értelemben házi konzol léptékkel a Nintendo Switch a legjobban fogyó konzol. Egész konkrétan 103,54 millió darab fogyott belőle, ami brutál. És még messze nincs a... Tehát sokszor szoktunk mi itt viccelődni a Switch-el, egyébként jó részt meg is érdemli, de azt nem lehet elvenni. Mi történt? Itt, mi történt? Ja, Istenem, Zoli, kiszúrtad megint a lényeget. Megrekeszteszélyek, ha mindig a mondani valamban. Tehát, hogy azt nem lehet elvenni tőle, hogy a rajongótábor az állandós folyamatosan növekszik. Ez most jól, én elmondtam, mindegy. Tehát, nagyon összezavartalak ezt. De azért ez nem semmi. Tehát a Wii úgy tudott sikeres lenni, hogy a legtöbb ember egy-két játékot tartott rá, és ezzel a gimmickkel, tehát azzal, hogy mozgásérzékelő volt hozzá, ezzel futott nagyot, de nagyjából ennyit tudott a konzol, és ehhez képest a Switch most már ezt is lehagyta, úgyhogy szerintem egyébként rövidebb ideje van a piacon, és még elég sokáig lesz. Tehát több dolog mutat arra, hogy szerintem alsó hangon még 3 évet a piacon lesz a Switch. Úgyhogy váltó konzol nélkül. Szerintem utána is piacon fogja tartani egyébként a Nintendo még pár évig, olcsóbb alternatívaként, de hogy még 2-3 év biztos van benne, szerintem utolérheti bőven a PS4-et, ami most tart nagyjából 120 milliónál. És ugye a Sony-nál az is kiemelkedő volt. Nyilván nem PS2-es eladásokról beszélünk, mert az még jóval odébb van, de mondjuk a PlayStation 4-et simán utolérheti. Nem 130 millió a PlayStation 4? 119, azt hiszem valahogy így. A másik évben annyi volt. Tehát már nincsen, nincsen. Uh-huh. Messze, igen, a DS 150 millió, úgyhogy nagyon-nagyon durva. És akkor hozzátehetünk ilyeneket, hogy például a játékok is ahogy fogynak rá. Tehát a legújabb Pokémon játék az a UK-be, ugye a legtöbbször onnan jönnek eladási számok, rekordot döntött, soha semmi játék nem fogyott még olyan jól, mint az új Pokémon ott. Ez nagyon-nagyon brutális. Úgyhogy a Pokémonosok hisztisztek, hogy miért kapjuk mindig ugyanazt a játékot, mert megvették. Meg megint. Ja. Igen. Hát figyelj. De mondom, ezt nem vitatom el tőle, tehát valamit nagyon jól csinál Nintendo. De egyébként majd fogunk beszélni, sőt, most pont arra akartam ráfordulni, hogy és miért jöhetett létre, mert a Nintendo-nak van egyfajta filozófiája, amit lehet szeretni, meg lehet utálni, de azt nem lehet tőle ellenni, hogy működik. Az esetek többségében most ilyen Nintendo Wii U-ba, meg ilyenekbe nem menjünk bele. Tehát ugye nyilván felvetődött az ő nevük is azzal kapcsolatban, hogy hát a Microsoft felvásárol, a Sony felvásárol, a Nintendo miért nem vásárol fel? És megkérdezték őket, hát, hogy akkor ez most miért van? Várható-e felvásárlás, hasonló dolog? Náluk ez nem szokás. Ez az. Hát, konkrétan úgy nyilatkoztak, hogy nem zárkóznak el a felvásárlástól. De valami olyasmit mondtak, de most meg fogom nézni, pontosan mit mondott. Hogy ők nem akarnak olyan csapatokkal együtt dolgozni, akikben nincs benne a Nintendo DNS-e. Ez olyan, mint a börtön szex. Nem zárkózom el tőle, de magam nem fogom keresni. Köszönjük a hozzáadott értéket, Zoltán. Próbálom lefordítani az embereknek ezeket a corporate bullshiteket. Szerintem ezt így mindenki érteni fogja. Igen, ezt... igen, tehát hogy az a lényeg, hogy azt mondták, hogy azok a stúdiók, amiket ők felvásároltak, ugye a legtöbbi alkalommal belülről építkeznek. Tehát például a Retro Studios, aki most a Metroid Prime-on dolgozik, előtte meg azt hiszem a Donkey Kong-nak a Tropical Freeze rakták össze, talán. Ők is ugye belsős csapat, tehát úgy onnan építették fel. Nagyon ritkán van az, hogy megvesznek külső stúdiókat, akkor is ilyenekre kell gondolni, mint például a Monolith Soft, aki a Xenoblade-et rakta össze, ami ugye Switch exkluzív volt, vagy a Luigi's Mansion-nek a fejlesztői, tehát ilyen léptékben kell gondolni. És nem vagyok róla meggyőződve, hogy nem lenne rá pénzük, nyilván kisebb a Nintendo, tehát azt hiszem piaci értéke ilyen 60 milliárd dollár. De én is azt mondom, hogy igen, ez nagyjából alá van írva, hogy ők miért így gondolkodnak. Mert megvehetnének ők egy mit mondjak, ami mondjuk egy CD Projektet. Egyébként megtehetnék. Csak minek? Tehát a CD Projekt nem olyan játékokat gyárt, ami Switchre való. Nyilván portolták a Witcher 3-at is. De egyébként nézzétek meg, hogy néz ki a Witcher 3 Nintendo Switch-en. Nincs benne sok köszönet. Egyébként köszönni szépen, kurva jól fogyott. De hogy az nem az, amit így berakok a Mario, meg a Zelda, meg a Metroid mellé, mert sem esztétikájában, se játékmenetében, sehogy nem olyan. Tehát aki Witcherezni akar, az valószínűleg nem arra gondol, hogy először fogja Switch-re megvenni, hanem megveszi nagy konzolra, vagy megveszi PC-re. Tehát ilyen szinten abszolút elérthető. És egyébként igazolják őket a pénzügyi adatok, tehát hogy működik. Működik. Egyébként el tudom képzelni, hogy mondjuk a Nintendónak a fejlesztői világa, az például sokkal inkább egy, hát korporét léptékkel egy családi modellt követ. Amit mondjuk amit egyébként ők tudnak csinálni, tudják, hogy erre képesek, ezt nagyon jól csinálják. Tudják, hogy mi kell a saját közönségüknek, egyébként ez kurva ritka, tehát mostában jöttem rá, hogy ez rohadt ritka a játékiparban, hogy tudod, hogy milyen játékot kell adni a saját rajongóidnak. Ugyanezek a játékok miért nem fogytak jól Wii U-ra? Mert nem hogy hasonló játékok, mert ugye most Switch-re azok a játékok fogynak, amik egyébként Wii U-ra jelentek meg alapból. Ott annyira szar lett volna a konzol. Én nem látom Nintendo szemszögből, vagy egy olyan szemszögéből, aki egyébként Nintendo-t vásárol, hogy most a Switch mivel tudna többet, azon kívül, hogy a kezedben ennyire számít, akkor ő nekik nem is a Switch falu, hanem annó a DS-ed, azt meg nem volt nekik. Szerintem ezt nagyrészt egyébként le lehet követni a többieknél is. Tehát ha megnézed mondjuk az Xbox One-nak a megjelenésekor, arra nem rossz játékok jelentek meg, hanem az emberek az Xboxot utálták. A PlayStation 3-nál például, amikor a Demon's Souls-ról beszéltünk, hogy nem igen. Nagyon fogyott. Japánban. Most hogy a faszomba fogy hirtelen kurva jól a Demon's Souls? Mert nyugaton nagyot ment. Ugyanaz a játék. Jó. Okay. Tehát szerintem itt egyet én sem tartom logikusnak, hogy a játéknak a minőséget miért határozza meg a konzolnak a minősége, de úgy néz ki, hogy előfeltétel. Uh-huh. Mert hiába tetszik neked a játék, ha a konzol amúgy nem szimpi, akkor nem teszed meg azt a plusz erőfeszítést, hiszen ahhoz, hogy játsszál azzal a 20 ezer forintos játékkal, előbb meg kell venned egy 120 ezer forintos konzolt. Akkor itt valamit megint a Nintendo talált ki jól, mert akkor nem a játékok húzzák be az embert, hogy konzolt vegyél. Mert ha mondom, ugyanazok a játékok voltak Wii U-ra, tehát hogyha, ha ezen múlt volna csak, hogy mindenki ezekkel a játékokkal akar játszani, akkor megvették volna azt a konzolt is. Lehet, hogy egyébként generációkon keresztül rosszul viszonyultunk az egész piachoz. Mert ezek szerint mégsem az emberek mégsem a kabáthoz veszik a gombot, hanem a gombhoz veszik a kabátot. Uh-huh. Tehát egyáltalán nem biztos egyébként, hogy a játék adja el a konzolt feltétlenül, mert akkor, ahogy te is mondtad, jól ment volna a Wii U. És legyünk őszintén, a Wii U-ra kurva jó játékok jelentek meg. Hát ugyanezek. Igen. Konkrétan. A Zombie U, azt tudom, hogy én gondolkodtam. Az borzalmasan szar volt. Kurva szar volt a játék, de egyébként maga az, hogy így fogod, itt az inventory, és ott megy a játék, maga ez a koncepció. A koncepció, meg ennek az egésznek a víziója, ez annyira izgalmas, hogy én is néztem, hogy basszus, ha ez így fog működni, ebben kurva nagy fantázia van. Aha. És mégsem ment. Tehát nem ment át az embereken ez a konzol üzenet. És jól mutatja, hogy valamiért a PS3-nál ugyanez volt, és az Xbox One-nál is ugyanez volt. Egyébként igen, azt, amit Tidus ír, ez lehet benne, hogy előtte létezett asztali konzol, és létezett kézi konzol. És a DS-ek, meg még a 3DS is nagyon jól fogyott. Hm. Lehet, hogy azzal, hogy a Nintendo azt mondta, hogy innentől kezdve a 2-1 is ugyanaz lesz, akkor gyakorlatilag annyi történt, csak hogy összeolvasztották a kettőnek a vásárlótáborát. És mivel a kézi konzolok nekik világéletükbe kurva jól fogytak, mert jól fogyott a Game Boy Color, mi volt utána? A Game Boy Advance, az eredeti DS több revízióval, 3DS több revízióval. Csak azzal, hogy ezt kivették a piacról, így gyakorlatilag azt mondták, hogy nem fogják széttagolni ettől fogva. Mert ha viszont a kézi konzolhoz nézzük az eladásaikat, akkor szarul fogyott a Nintendo 64, szarul fogyott a GameCube, és szarul fogyott a Wii, mondjuk pont nem, de a Wii U meg megint. Tehát nekik sokkal többször volt kisebb piaci részesedésük, ha csak eladott beletányszámat nézzük, az asztali konzolból, mint kézi konzolból, mert ott meg gyakorlatilag végig piacvezetők voltak, még akkor is, amikor a PSP nagyon jól ment. A Vitát meg ugye már megint csak elengedhetjük, bár az se fogyott rosszul. Tehát, Ha már itt tartunk, nekem mennyire érdekes, hogy amúgy a Nintendo egyébként, pont a Wii U példájából kiindulva, szerintem kurvára nem az a cég, aki tartósan hisz egy projektben. Tehát, azért adnak ki 40 éve minden évben Máriót? Nem. Tehát túlzok, mondom, de... Azt mondom, hogy ha valami nem indul jól, ők azt ott hagyják a faszba. Ja. Tehát akkor ők fél generációnál lecserélik az egészet a picsába, hogy az úgy felejtsük el, ennyi volt. Nem fogják azt csinálni mondjuk, mint a Sony, vagy a Microsoft, hogy itt ez a brand, ki kell vakarnunk a szarból, mert ez így nincsen rendjén. Mikor csinálták? Hanem... Mert hogy kivakarnak valamit? Igen, a Micronnál még megértem, mert ők mai napig kiadják a State of Decay-t, de... A Sony-nek a PS3-at ki kellett húzni a szarból. Jó, ebben igazad van. A Micronnak ugye a Xbox-ot ki kellett húzni a szarból. Igen. De az, a Nintendo abban a pillanatban, hogy látta, hogy a Wii U szarú fogy, gyakorlatilag pár éven belül kiadták a Switch-t. Nintendo Switch-et. Igaz. És nézd meg, hogy például volt nekik ez a papírhajtogatós fasság, tudod, amit a... A Labo. A Labo. Nem tudom, azt hányan vették meg, de a Labónak már híre hamva nincs. Csináltak egy ilyen papírhajtogatós szart, hogy ilyen VR-nekén működjön, az is igen. De azt el is engedték utána a francba. Tehát igazából olyasmi, mint hogyha ha valami bejön, akkor amellett viszont sátrat vernek. És akkor ebbe az irányba megyünk, ez a főcsapás irány. Ha viszont valaminél rezeg a létszak, azt ott hagyják a francba. Nézd meg, igazából bejött. Ez igaz. Úgyhogy ez működik. No, de hogy a játékokról is beszéljünk, illetve arról, hogy mikor láthatunk új játékokat. Ezt most plegykasz szinten kezeljétek, de 2012 óta minden februárban volt Nintendo Direct. 2018 kivéve, akkor márciusban volt. Úgyhogy több, mint valószínű lesz Nintendo Direct, mert pedig itt arról beszélnek, hogy heteken belül, adott esetben akár jövő héten. És a plegykák arról szóltak, amiben egyébként lehet is igazság, hogy a következő játékokat fogják ott mutogatni, a Kirby-t, ami elég izgalmasnak tűnik egyébként, és adná magát, hogy beszéljenek. Ez az Open World Kirby, ugye? Aha. Forgatlan, aha. A Splatoon 3-at, amiről ugye már tudjuk, hogy jön. Advanced Wars, az Advanced Wars széria az talán a... mi az Isten volt az? Mindig pont azt a kézi konzolt felejtem el. Ami a Color és a DS között volt. Mindegy. Game Boy Advance. Arra jelent meg, azt is nagyon szeretik. Xenoblade 3, amit megmutathatnak, illetve az új Fire Emblem. Ez így nagyon soknak tűnik, de arról van szó, hogy most a Nintendo nagyon sok mindent időzített be 2022-re, szerintem tökre adna magát, mert most el tudnak menni konzoleladásba, mert azért a Switch-et tudják gyártani, és úgy szokott lenni belőle elég rendesen. És most meg lehet buffolni jó kis játékokkal. És ezek azért minderős játékok, illetve a legnagyobb dobás, amit még nem mondtam, az a Mario Kart 9. A Mario Kart 8 szerintem a Switchnek, úgyhogy Mario Kart 8 Deluxe, mert ugye az is már előtte megjelent, de a Deluxe verzió, talán az nyitó cím is volt, hogy valahogy úgy jelent meg, az azt hiszem a mai napig a legmagasabb példányszámban eladott játék Nintendo Switchre. Tehát, és azért a Mario Kartot mindig el fogják tudni adni. Mm. Most nyilván most már kipörgött nekik a Smash Bros, úgyhogy a másik ilyen nagyobb franchise-uk az Mario Kart. Szerintem adná magát, és tökre el tudom hinni. És ezt itt bedobják, illetve akkor most már idefűzöm a következő hírt is, mert ez csak egy rövid hír. Múlt héten beszéltünk róla, hogy Breath of the Wild 2022. Ugye ez ekkor pletyka volt. Most meg lett erősítve a Nintendónak a pénzügyi jelentésében az áll, hogy a Breath of the Wild 2-t, ha ez lesz a neve, ezt 2022-ben ki fogják adni. Mármint 2022 naptári évben? Igen. Ugye még akkor ilyen szeptemberről beszéltünk. Le kell porolnom a Switch-et. De ez megint azt tudod, hogy olyan szívesen csinálnék ebből a videót. Nem tudsz, mert megbasz a Nintendo. Ez az. Hát most olvastam, hogy a Nintendo valami olyan méretetlenül megkurt valami YouTube csatornát, hogy valami 500 copyright tiltást nyomtak rá. És micsoda? Így volt. Hát én ezt nem fogom megreszkírozni. Tehát ott szerintem egyébként van nekik ez a saját programjuk, a Nintendo Ambassador vagy mi a tököm, azt hiszem, hogy ők gyártatnak hivatalosan tartalmat, és egyébként a szerintem a top 10 Nintendo-s youtuberből talán kettő maradt, aki még ebbe az Ambassador programba benne van, és a többieket meg kikúrták belőle. Mert nekik szeretik, mert ők szeretik. De olyan emberekről beszélünk, akik szívüket, lelküket beleadták, hogy Nintendo-s tartalmat gyártsanak, hogy a Nintendo-nak ez se jó. Nem, mert úgy van, hogy ez a miénk, te meg játsz. Ez egy tipikus ilyen múlt századi, de nem a 20-ról beszélek, tehát a jó előtt századi felfogás, hogy csináltam valamit, te megveszed, és játszol, pont. Nem közvetíted itt, meg így veszed el a vásárló erőmet, akinek szintén meg kéne venni a játékot. Nem, te magadnak szépen játszol, mert ez az enyém. De, és tudod, mi a durva? Mert szerintem ez a mentalitás benne van a játékok eladásában. Abszolút. Ahogy ugyanúgy, ahogy ugye ők azok, akiknél szökően évente egyszer van leározás. És a Day One címeiket, tehát amik a Switch-el együtt jöttek ki, a mai napig teljes áron árulják. Csak nem tudom azt mondani, hogy nem csinálják jól, basszus, hát működik. Igen. Tehát, hogyha ebbe egyébként beledöglöttek volna ebbe a mentalitásba, akkor azt mondanám, hogy látjátok, na ezért nem szabad ellent mondani a progressziónak, meg a haladásnak és a fejlődésnek, de azért minden szám őket igazolja. Így van. Így kell csinálni. Így van. Ugyanakkor szerintem ők az egyetlen, akik ezt így meg tudják csinálni, mert ha ezt csinálna a Sony, ha a Sony mondjuk, vagy a Micro elkezdené bannolgatni a tartalomgyártókat YouTube-ról, aki mondjuk bemutatja az új Uncharted-et, vagy az új Halo-t, hát senki, tehát ott aztán menne a felháborodás. Másfelől belegondoltál, hogy jelenleg a Nintendo az, aki olcsóbban kínálja a belső fejlesztésű játékait, mint mondjuk a Sony? Jó, de azért minőségbeli különbség is van. Jó, csak mondjuk a Sony-nak az 1-2 éves játékait meg tudod venni mondjuk 10-20-30 dollárért, a Nintendo-nak meg a 6 éves játékait meg tudod venni 60-ért. Tehát a kifutást nézzük. Jó példa erre, a Guardians of Galaxy, tudom, hogy nem belsős fejlesztésű cím, 40%-kal van leakciózva. 3 hónapos a játék. És még így is eladnak belőle az meg 43 milliót. Egy Mario Kart. Mario Kart. Jó, az mondjuk az egyik legnagyobb példányszámú, vagy igen, a legnagyobb példányszámú. Azért mondtam, de ezek akkora gepek, hogy Jézus Mária. Tehát más játékban multiplatformként megy el ennyi. Ezek embertelen mennyiségek. Hát a Sony a földhöz csapkodja a segélyt, amikor elmegy 8 millió a Tsushima-ból. Ja. A Nintendo meg talán bejelenti, hogy elérték a 20 milliót a Animal Crossing-ból. Tehát döbbenetes számok. Ja, mindegy, úgyhogy Breath of the Wild 2 elvileg megerősítve, és akkor még nagyon gyors hír, volt róla szó, ugye, hogy a Nintendo elindította a netes szolgáltatásának egy kiegészítéseként a Nintendo 64 emulációt, ami kibaszott pacsékul működik egyébként, és ha jól tudom, ezt a mai napig nem is javították. Érdekes dolog, hogy hackerek felfedeztek bele egy olyan funkciót, az eredeti Nintendo 64-nek volt egy olyan funkciója, hogy így a kontrollába tudtál ilyen memóriakártyát rakni. És akkor bizonyos játékokból tudtál menteni, vagy például az eredeti Mario Kartba a köridőknek a szellemeit tudtad rárakni, meg ilyesmi, de ez az alapvetően az emulátorban nem volt. Tehát ezt a funkciót nem támogatta. Úgyhogy egyébként van olyan játék, ami erre hagyatkozik. Na, mint kiderült, ez nem igaz, hogy nem támogatta, ki volt benne kapcsolva. Tehát, hogy bekapcsolták ezt a funkciót, viszont annyi probléma mindig van vele, hogy az integráció nem volt teljesen jó, tehát ha egyszer újraindítod a játékot, akkor törlöd mindent, amit oda el tudtam mentegetni. Viszont érdekes, hogy ezt például miért hagyta ki. Tehát nekem itt az egy problémám van, hogy léteznek olyan Nintendo 64 emulátorok, amik 132-szer jobb funkciókkal és jobban működnek, mondjuk PC-re, mint a Nintendo saját megoldása a Nintendo konzolra, ami Nintendo konzolt emulál, a Nintendo által. Figyelj. És még fizetsz is érte. Figyelj, a Nintendo-nak az egész online felfogásáról szerintem eszméletlen sokat elárul, ahogyan a tartalomgyártókat kezeli. Tehát ebből a mentalitásból én nem csodálkozom azon, hogy az online szolgáltatását is igazából azért tartja, hogy legyen. De azon nincs gondot tartja, csak most tényleg annyira nehéz lenne egy kis supportot rakni mögé. Tehát nem lennének boldogabbak a Nintendo felhasználók, hogyha azért a pénzért, amit pluszba kifizetnek, olyan funkciót kapnak, ami működik. Minek? Így is elmegy 40 millió a játékos. Jó, igen, visszatértünk megint oda, hogy végül is... Jó, én nem hibáztatom őket. Én csak azt szeretném, hogy picit megenyhüljenek. Én is örülnék neki, tehát... De hát kíváncsi vagyok, hogy ott mennyi ideig lesz ez a nagyon átfogalmazva, begyöpösödött hozzáállás, mert azt láttuk, hogy a Sony-nál ez most váltják le, tehát ott ahogy a központ meg minden átkerült ugye Japánból Amerikába, ott most nagyon sok dologban elindultak egy új irányba. Hm. És egyébként nem vagyok róla meggyőződve, hogyha nagyon beindul a Game Pass, és nagyon bejön a Sony-nak majd ez az új szolgáltatása, akkor egy idő után nem kell a Nintendo-nak is valamilyen szinten követni a piacot. Ők azért egy külön szegmens, tehát nem tudom én se így beilleszteni őket a másik két nagy közé, de szeretném, ha valami rákényszeríteni őket. Nem hiszem, hogy a Steam Deck lesz az, de talán az elkezdett valamit. Én szeretném azt hinni. Egyébként kurva nyomasztó valahol ezt megfigyelni, hogy a Nintendo-ra milyen mértékben nem igazak a játékiparnak a szabályai. egyszerűen felfoghatatlan. Tehát, hogy bárki más mondjuk hasonló játékkal rukkolna elő, mint a Nintendo. Tételezzük fel, hogy a Sony, vagy a Microsoft rukkolna elő egy Animal Crossing-gal, ami egy jó játék, de tételezzük fel, hogy az Animal Crossing nem Nintendo platformra jön neki, hanem Xboxra, vagy PlayStation. Nem tudnád eladni 60 dollárért. Garantálom, hogy akkorát bukna be az meg, hogy a szeizmográf mérni. Nintendo-ra el lehet adni. Döbbenetes. Igen. Tehát, olyan, mintha a Nintendo igazából egy hatalmas nagy kivétel bugyorban lenne. Amikor összejön nekik. És nem csak, hogy ezt a játékot nem lehet eladni, kivéve Nintendo-ra, de ott bazd meg, akkor át fog menni, hogy nem hiszel a szemednek. Ez igaz. Mi? Hát akkor lehet, hogy ők ezt csak jól betalálták. Jókor voltak jó helyen, vagy nem tudom. Egyébként a Nintendo szerintem a tökéletes igazolás a párhuzamos dimenziókra. Szerintem ez így áll. Jó, hát mondjuk ők mindig meg is említik, hogy ők nem tartják magukat ilyen szinten részesének a játékiparnak. Tehát, hogy hiába ők is egy platform holder, gyakorlatilag ők már nem versenyeznek senkivel. A saját kis világukban ott ugye állnak. Nincs ezzel probléma egyébként. És azt mondom, csak azért tudod, ez olyan, mint hogyha ma holnap azt mondanám, hogy szerintem a gravitáció nem létezik, és bejönne az meg, és rám nem hatna a gravitáció. Ez csak akkor van, hogyha ránk esik a hold. Ugye? De akkor felszippantja az Atlanti óceánt. Igen. No, de véget ért a Nintendo-s szakasz, és akkor jó szokás szerint rá fogunk fordulni a rövid hírekre. Milyen hírek vannak itt ember? Erre rá nem, így készülök. Beszéljünk egy kicsit az Electronic Arts-ról. Filmes életésű hír, sajnos, nem sajnos, még nem döntöttem el, az American McGee's Alice-ből sorozat fog készülni. Ugye nem tudom, lehet, hogy van köztetek egyébként, aki nem tudja, hogy miről van szó. Ez ugye az eredeti Alice, tehát a Alice csoda országbannak egy ilyen folytatása, tovább gondolása, egy ilyen grimdark. Hát egy nagyon dárkos újraértelmezése az eredeti történetnek. Igen. Ami ugye több, azt hiszem két generációt élt meg, ugye a 360-as korszakban a Madness Returns-szel sajnos el is tűnt, ami egyébként szerintem egy nagyon jó játék volt, de nem fogyott túlságosan jó. Úgyhogy ott ugye jelezte Megi, hogy ők csinálnának folytatást, be is dobta az ilyenek, hogy kész a sztori, kész van minden, de nem nagyon akarnak rábólintani. Viszont úgy néz ki, hogyha máshogy nem is, de viszont sorozat formájában folytatódik, és ez szerintem egy olyan kurva jó sorozat alapanyag. Nagyon, nagyon, mondjuk nem tudom mennyire fog tudni megkapaszkodni a mostani PC hangvételben, mert azért a mert ez tipikusan az, hogy ez azzal vívta ki szerintem annak a rajongó tömegnek a figyelmét, hogy ez nagyon sötét volt a tónusa. Abszett. És hogyha ha olvastátok az Alice csodaországban, azért az nagyon-nagyon, mintha egy ilyen drogos lázálom lenne. És ez tök jól megragadta vizuálisan. Na most, hogyha ebből engednek a sorozat kedvéért, alkalmasint mondjuk úgy újra castingelik, mint ahogy mostanában egyébként divat a szereplőket. Ja, egyébként zárójel, azt hallottad, hogy tudod, volt Peter Dinklage-nek ez a helytár, vagy szerepvállalása a hét törpe ellenében. El is küldték az apró növésűek. Vagy... Pont ezt mondták, hogy azok alacsony növésű színészek, akik viszont a hét törpét játszották volna, elküldték Peter Dinklage-t a kurva anyjába. Hogy nekik ez álomszerep lett volna. Igen, az álomszerep lett volna. Szóval, na mindegy, csak hogy visszatérve az Alice dologra, hogy azért ne menjünk már el szó nélkül emellett az aprócska dolog mellett, hogy ki fogja írni. Tehát ez nem emiatt érdekes, nem az X-Men vonatkozik. Ja igen, mert az író már megvan. Ja igen, az írója megvan a dolognak, ez pedig nem más, mint David Hayter. Aki az X-Menek miatt is érdekes lehet, de nekünk nem az X-Men miatt érdekes. Hanem mert ő volt Solid Snake-nek a hangja. Ha valamelyik lénynek a játék, a sorozatban ő adná a hangját. Macskának. Például. Én nagyon örülök. Zolit már megvették. Én nagyon örülök. Eleve én nagyon szeretem ezeket a nagyon ilyen elborult sorozatokat a saját vizuáljával, meg ilyesmi. Mit a Gilmore Girls? Nem. Hú, bazz, hogyha ennek a sorozatnak meg tudnák nyerni Tim Burton-t. Mondjuk az ő Alice feldolgozása jó volt. Azt meg pont nem láttam. Egyiket sem? Nem. Nem láttad a filmeket? Nem. Nézd meg, az első rész szerintem kifejezetten jó volt. Igen. Ha? Jó, de játszik benne Johnny Depp, az mert nekem egy nagyon nagy kérdője. Szerintem egyébként nem volt rossz. A második rész nekem már annyira nem tetszett, azt moziba láttam. Igen? Már tudom, miért bukott. Lehet, hogy a karmád az mozira is érvényes? Lehet. A végén még bukni fog a Moonfall is. Az nem miattam lesz. Lehet, hogy ez visszafele is igaz, majd nézd meg, lehet, hogy kurva jó számokat generált. Aha. Ja, úgyhogy, de nem, mert ilyen alapon bukna a Horizon Forbidden West is. Azt már annyian előrendelték, hogy már nem lett bukás. Mondjuk még én nem vettem meg, az is tényleg. Majd adás után szóljál már, légy szíves, nekem annyit, hogy Uncharted filmmel van egy kulisszák mögött info. Kurva érdekes. Jó. Hogy hogy került volna a mozikba. Megvegyem a Sifu-t. Ne. Ne. Csak miattad. No, vonuljunk tovább. Ez egybevág a scoreboardos hírrel? Milyen scoreboardos hírrel? Ó, akkor hozzáteszem. Ja, nem, ez nem. Na, Battlefield 2042, mert nem telhet el hét Battlefield 2042-es hírrel kapcsolatban. Voltak nagyon vicces adatok, azért megnyitom, mert itt két dolog is késik a Battlefield 2042-vel kapcsolatban. Ezért kérdeztem, ez a kettő egy és ugyanaz-e. Ugyanis, akkor mondom azt, amit én tudok. Lesz egy új update, amire ki kellett volna jönni most februárban, és az update-nek tartalmaznia kellett volna a scoreboardot. Hát ez most már így pár hónappal megjelenés után nem ártanak. Na hát most ezt így elcsúsztatták bő egy hónappal. A teljes szezonnal együtt. Úgyhogy most rajta röhög. Tehát most a Dyson röhög mindenki, mert gyakorlatilag, hogyha márciusban fog kijönni az update, mint ahogyan rebesgetik, akkor az azt jelenti, hogy 3-4, majdnem 5 hónapja kint van a Battlefield, vagy addigra kint lesz a Battlefield, és a scoreboardot, ami gyakorlatilag egy ilyen, csak egy statisztika, azt nem sikerül összerakni, és egy táblázatba rendezni. Na most azért ez így, és akkor mi nem tértünk rá, amiről most még beszélni szeretnénk, tehát amikor arról beszélünk, hogy az Electronic Arts ugye nyilatkozta, hogy ők kurva nagyon csalódtak a Battlefield 2042-nek a piaci szereplésében, és a DICE-t leveszik mostantól a Battlefield folytatásokról, és a Battlefield 2042-vel fognak foglalkozni annyira, hogy még Battlefrontot sem fognak kapni, és csak a Battlefield, és csak a Battlefield, ezt a IE Honcsot nyilatkozta, és most akkor tényleg a Battlefield. És annyira ezzel fókuszálnak, hogy nem tudnak határidőre végezni egy kurva scoreboarddal sem. Ez szerintem olyan mérhetetlen belső problémákra világít rá, hogy nekem ezt senki nem tudja megmondani. Ez nincs az a játékfejlesztő, aki meg tudja nekem indokolni, hogy egy kurva scoreboardot hogy nem lehet összerakni egy olyan csapatnak, aki Battlefield-el kell és fekszik. Ennek a dolognak így össze kellett volna jönnie, mert ez nem egy olyan dolog, hogy ezt most le kell tesztelnünk, hogy hogy működik, ez egy háttérszámítás, elvileg ezt számolja kéne egyébként is a rendszernek. Úgy egyébként, nem tudod, hogy működik a játékfejlesztés, Zoli. Őszintén nem akarom elhinni, hogy ezt nem lehetett volna összerakni a megjelenés után két héttel. Nem akarom elhinni, hogy ezt nem lehetett volna megcsinálni. Ha bazd meg, a YouTube képes volt a szponzoroknak a bedurcizása után egy hónappal bevezetni ezt a gyermekvédő policit, ami mögé struktúra kellett, meg user interface, meg teljes működési mechanika, akkor egy kurva scoreboardot nekem ne csináljanak, bazd meg majdnem fél évig. Egyetértek. Elmennek a kurva anyjukba. De ezzel együtt késik egyébként, csak hogy még többet rögjünk rajtuk, késik egyébként a Season 1, és az új szezon. Nem tudni még mennyit, ez megint csak ilyen plusz info, de hogy számokkal gyalátámasztjuk kicsit, hogy mennyire szar helyzetben van a Battlefield, ha valaki esetleg nem tudná. Amikor elrajtolt a játék, akkor a csúcs játékos száma meghaladta 100 000-et. Az azért nem kevés. Jelenleg az átlagos játékos száma Steamen 4800. Egy Battlefield 2042 mértékű játéknak. Xboxon kiesett a top 50-ből. Tehát ez az a mértékű zuhanás, ezt nem lehet visszadolgozni. Egyébként, ha az Electronic Arts-nak van valamennyi rutinja, már pedig azért egy ekkora múltú kiadónak kell legyen ennyi rutinja, tehát szerintem biztos vagy benne látják, hogy ezt innen nem fogják vissza lapátolni. Szerintem el is kéne engedni. Tehát én azt mondom, hogy kurva nagy bocsánatkérések, és mit tudom én, adja, aki megvette, annak adjanak EA Play hozzáférést, hogy valamit valamivel engeszteljék ki, és engedjék el a Battlefieldet a picsába, mert ez innentől kezdve, vagy annyi kér, tehát ahhoz, hogy ezt rendbehozza, kurva sok pénzt kéne beletolni. És nem érné meg, mert már annyira eljátszották az emberek bizalmát, hogyha ez lesz a világ legjobb FPS, online FPS játéka, se fognak már visszamenni hozzá a játékosok. Free-to-play szerinted menthet még ezen? Nem. Hát akkor ezt hagyni kell a fozba. Szerintem nem. Ettől függetlenül valószínűleg érkezni fog bele, de én nem látom, hogy free-to-playbe egyébként, tehát hogy annyi játék. Ilyenkor mindig az szokott lenni, hogy kiadják a free-to-playt, hogy megugrik a játékos szám egy kicsit, vagy van, ahol nagyobban is, de nagyon gyorsan el is hagyják a játékosok. De ez olyan fura, nem? Tehát mindenki látja a fantáziát ebben a live service dologban, mert pénzt lehet vele keresni. Oké, tudod mit? Oké, ugorjanak neki, keressenek vele pénzt. Mondom, engem nem zavar, de bazd meg, nem megy. Tehát én, hogyha én az abszolút laikus hülye lennék, és nem pedig az a fásult fasz, aki már a romantikus részét már nem... ugyanazzal a hévvel fogyasztja a játékipari híreknek, akkor én azt mondanám, hogy ezek a kiadók nem akarnak pénzt keresni. De hogy ne, hol, az EA szeretne. Ebből hol tűnik ez ki? Tehát hol az a játék, amire azt mondják, hogy nézd csak meg, ilyen, látom, hogy folyik a nyálad, itt vannak még ezek, még egy kis pénzt adja, még kapsz még ilyet. Hogy tudsz vilegombolni az emberekről pénzt, hogy elhányják magukat az alapjátéktól? Figyelj, az a baj, hogy nem, itt szerintem nem csak fejlesztői oldalról van gáz. Tehát, hogy ugyanarról az Electronic Arts-ról beszélünk, aki kiadatta az Anthemet is. Tehát nem az az első alkalom, hogy így belefutottak a csatafaszba. Hát azért... Tehát nincs ott egy ember, aki megnézze, hogy áll a játék, és azt mondja, hogy figyelj, ezt nem kéne megjelentetni. Ezek szerint nincs. Vagy lehet, hogy befogják a száját. Hogy de akkor is ki fog menni. De ez azt feltételezni, hogy a kiadónak az érdekel, hogy szarjátékokat adjon ki. Nem de gondolom, meg... hogy a kiadó szerintem nem érdekel, tehát a kiadót kurvára nem érdekli, hogy milyen játékot ad ki, az EA-nél mondjuk, mert valahol ebből presztízs kérdést csinálnak, de az EA-nél pont nem. Őket az érdekli, hogy termeljen. Ha a világ legszarabb játéka az, amit kiadsz, de visszahozza mondjuk a fejlesztési költség 8-szorosát, vagy 10-szeresét, szerinted érdekli az Electronic Arts-ot annak az utóélete? Szerintem egy indinél ez szempont lehet. Egy indi, ahol azon múlik, hogy fennmaradsz-e. Igen, de mondjuk egy olyan kiadónál, akinél brendek vannak, tehát neked nem a jövőre kell életben maradnod, neked 20 év múlva is futnod kell, ez meg olyan brendek vannak, amikre alapozhatsz. Amikre fölállíthatsz egy komplett processzt. Azt mondod, hogy egy Battlefield játékot kell kiadni. Mi kell hozzá? Előveszed a processzt, ahhoz kell 8 programozó, 150 grafikus, mit tudom én, 50 lead, mert így áll össze egy Battlefield játék. Ez lenghet ki jobbra-balra valamennyire, amit éppen a korszellem diktál, de alapvetően van egy kész processzed rá. Egy indie fejlesztőnél többen, egy valóan visszahozza mondjuk a 10-szeresét, akkor ő nyert. Neki kurva jó, így készül az Among Us. Szóli azóta játszott vele. Igen. És kedvelem igen az Among Us-t. De nem hiszem, hogy egy kiadónak egyébként így kéne felépülnie, és mondani akartam az előbb valami rettentően dehonestálót, csak pont elszállt a fejemből ez a gondolat. Ja igen, hogy tudod mi az, ami az egészet egyébként kurvára meg tudná regulázni? Mert ha igaz, amit te mondasz, hogy igazából valaki dolgozik valamin, ez mondjuk a fejlesztő. Valaki felügyeli ezt az egészet, aki mondjuk nagyjából tudja, hogy néz ki egy fejlesztés, de ő nem fejlesztő, neki az a dolga, hogy kész legyenek határidőre azzal a valamivel, de különösebben nem kötődik hozzá. Ő a menedzser. És fölötte ott van a kiadó, ő beszél az öltönyösökkel. Na őket aztán végképp nem érdekli, hogy mi fő a konyhán. A fő az, hogy amit kivisz, hogy minél többet ki lehessen szórni belőle, és minél többet, még csak nem is az érdekel, hogy el lehessen adni, az a fontos, hogy a retailek megvegyék. Őt nem a piaci siker érdekli, neki az a piaci siker, hogy a GTA-ban, és ez nagyon fontos különbség, tehát a Take-Two-nak nem az a bevétel, hogy ti megveszitek azt a játékot, a Take-Two-nak az a bevétel, hogy a GameStop megveszi a játékát, hogy a Best Buy-ban árulják ezeket a dolgokat, mert ő a Best Buy pénzét kapja meg. Ő nem ez a lehet, hogy így volt, pénzét most, kapja meg. Most már azért túlnyomogó többséggel van a digitális értékesítés. A digitális értékesítés az megváltoztatja, de a fizikai értékesítésnél az így néz ki. Valóban a digitális az teljesen más. Az se teljesen más, ott is egy sztorba viszont. Nincs szerinted a sztóroknak egyébként olyan díjja a kiadókkal, hogyha adott darabszám nem megy el, akkor visszatérítik? Hát, hogyha ha van ilyen, mert arról voltak hírek, hogy például a Magyarországra GTA 5-öt úgy hozták be, hogy egy bizonyos rendelés számot, ha nem adtak le, nem is hozták ide. Hát. Tehát eleve úgy kellett berendelnie a forgalmazónak, hogy olyan mennyiséget rendelt ebből, amit addig sosem adtak el. Mondjuk ennek ellentmond az is a, nem is tudom, a Battleborn, vagy valamelyik ilyen online shooter volt, ami az kurva szor. Ami egyrészt nem volt annyira rossz, csak ugye ráindították az Overwatch-ra, uh-huh. És azt tudom, hogy az még akkor is fenn volt az Osamba a polcokon, amikor már 2 évvel előtték a szervereket. De még kim volt, meg lehetett venni. Mert megvette az Osan. Neki persze. És ezt akartam kihozni az egészből, hogy ha te így adnál ki egy autót, hogy mondjuk ennyire szarsz rá, mert nem érdekel, mi zajlik a gyártósoron, és megkapod az autót, és mondjuk az első karambolnál atomjaira hullik az egész, olyan pert basznának a gyártónak a nyakába, hogy attól koldulna. És itt mondanám a felvetésemet. Nekem volt igen egy olyan elméletem, hogy egészen addig fog zajlódni ez a felelőtlen faszkodás a YouTube-on, meg a közösségi médiában, meg az összes létező ilyen helyen, amik egy csoportos kereseti perrel nem fognak előállni valakik. Volt ilyen már. Hogy helyre tegyék mondjuk az adott tartalomgyártót mondjuk közösség elleni izgatásért, uszításért, vagy félrevezetésért, csalásért, bármi ilyesmiért. Ugye volt szó ilyenekről, amikor ilyen lootboxokat, meg mindenféle szarokat rendeltek, hogy $200 fizetsz, hozzá neked egy ekkora pakkot, és akkor ezzel rábeszélték a következőre. Ja, izénél volt a Fallout 76-nál például, amikor a vászonzsákot adták, akkor is neki mentek perrel a Bethesdának. Nem tudom ezt a konkrét sztorit, de tudom, hogy volt olyan szolgáltató, hogy vettél, mit tudom én, egy ilyen kartondobozt, és akkor valaki mondta, hogy hú, hát $200 volt benne laptop, meg konzol, meg mobiltelefon, meg tablet, meg mit tudom én, kis kutyafasza. És ezt igyekezték súlykolni szépen mindenkire, és nem volt semmi ilyesmi. És egy hidd el, hogy ennek egy nagyon jó szabályozó ereje lenne, hogyha azt mondanánk, hogy többünket megkárosítottál ilyen fasságokkal, csoportos kereseti per, ennyi. Ha egy ilyet kapnának a kiadók, és azt mondanák, hogy te bazd meg, egy Battlefield 2042-t most még vissza fogtok nekünk fizetni. És ezt mondjuk begyújtaná 3000 ember. Csak 3000 ember. Nem is kell annyi, 300 ember. Cyberpunknál ugye rettentően sokan kérték a vissza. Emlékszem, milyen balhé volt, mert még a platformok se tudtak megegyezni, mert a végén a Micro meg a Sony kezdte el visszafizetni, holott a CD Projektnek kellett volna. Igen. Na most én pont azt gondoltam ebből az egészből, hogy igaz, hogy a hely, hogy már megint az autós hasonlat, de mondhatnám egyébként az éttermes hasonlatot is. Tehát, hogyha te ott eszel valamit és összehányod magadat, másnap bezárják az éttermet és kijön az ANTS. Nincsen ilyen következménye van az a világban bármi másnak. Egyedül a videójáték kiadásnak nincs. Semmi következménye. És ezt egyébként fel lehetne számolni azzal, hogyha kialakulna egy ilyen egységfront, amiről egyébként nagyon érdekes volt az Activision, nem fogunk beszélni az Activisionről, hogy így mit nyilatkozott az Activision, amikor létrejött a Union, a szakszervezet, azt hallottad, nem? Hogy áthoztam? Ez többet árt, mint használ. Azt igen, mondták. Azt mondták, hogy a szakszervezet még sosem adott ki játékot. Úgyhogy ja, ez nem használ a játék. Gátolja a játékfejlesztést, azt, hogy van szakszervezet. Na igen, ez az a mentalitás, ami létrejön akkor, hogyha nincsen ellensúly, és nincsen kontroll. Meg a Battlefield 2042, és még sorolhatnánk az elmúlt éveket. Ez így mindig ki fog jönni belőlem, úgyhogy elnézést. Ja, viszont, hogy mondjuk pozitív dolgot is az Electronic Arts-ról, megerősítést nyert, hogy az idén meg fog jelenni, az 2-4, méghozzá elvileg nem olyan soká. Nem tudom, tehát ez az a játék, amit én megint nem tudok hova tenni. Én, ha ilyen játékról kell beszélni, tehát a Skate 4 meglepő módon, ez egy gördeszkás játék. Azt hiszem 2 éve jelentették be, hogy készül. Ez 2 éve? Igen. Nekem, ha gördeszkás játékról van szó, a Tony Hawk Pro Skater ugrik be, valószínűleg többeteknek is, mert ugye az első 2 részt remasterelte, vagy remake-elte az Activision Blizzard, és egyébként elég jól sikerült, és jól is fogyott. Bár állítólag az ilyen arcade-ebb jellegű volt. Bár nem tudom, hogy mi nem tud arcade jellegű lenni. Na mindegy, az a lényeg, ez egyébként konzol-exkluzív játék volt, ez most meg fog változni, ugyanis azzal együtt, hogy a sokak által kért és várt Skate 4 megjelenik, most először meg fog jelenni PC-re is, úgyhogy PC-n is fogtok tudni gördeszkázni. Nem tudom, nálam ez megint olyan, mint a Ubisoftnak a Beyond Good and Evil-je, hogy mindenki azt mondja, hogy kurva jó játék volt, meg mekkora rajongótábor van mögötte, és az ilyennel el tudom képzelni, hogy egyébként ők látták az eladási adatokat, mert ők másért nem csinálnak folytatást, csak ha megéri. Mondjuk, hogy miért ennyi idő után, azt nem tudom, mert az 2-3 az meg PlayStation 3-ra jelent meg. Tehát akkor ides tovább 10-alány éve. De elvileg akkor van rá ekkora kereslet, tehát jönni fog az 2-4, örülünk neki, végre az EA megjelentett megint egy játékot, mert azért mostanában nem erőltették meg magukat, főleg a jó játékról van szó, és állítólag jól fog sikerülni. Jó, nem tudok, nem rezgek együtt a... Azt írják, hogy open world volt. Igen. Nem rezgek együtt a gördeszkás szubkultúrával, úgyhogy, de hogyha ők ettől boldogok, akkor én örülök. Ja. A világ egy kicsit jobb hely lesz az 2-4. Meg hát nyilván az utat törhet olyan dolgoknak, hogy akkor régebbi EA-s projektek. Tehát, hogy ha ez most jól fog teljesíteni, akkor talán azt szűri le az EA, nem tudom, hogy ez fogja-e, mert érdekesen állnak dolgokhoz, de talán azt mondja, hogy van egy régi franchise-unk, régen szerették az emberek, folytattuk, most is szeretik az emberek, tök jól fogy. Lehet, hogy abból a 86 címből, amit még egyébként régen szerettek az emberek, érdemes lenne folytatást csinálni. Szerintem egyébként ez már ennek a gondolatfelvetésnek a folyamánya. Mert ugye azt látjuk, hogy elővették a Dead Space-t. Azt mondjuk remake-elik, de igen. Igen. Rebootolják. Az egy rebootot kap. Valószínűleg az 2-4 ugyanerre a... CNC? Én nagyon adnám. Én ott tapogatózásként inkább egy jó CNC-t. Régi részt remake-elnék. Bár ugye ott is azt hiszem a Red Alert-et, vagy melyiket remasterelték? Baszd, tudod, mit kéne csinálni? Meghirdetni, tehát egy inkubátor projektet létrehozni, nem belső stúdiónak kiadni, és azt mondani, hogy ha valaki előáll valamivel, akkor az EA Originals keretein belül kiadhatnak egy CNC-t. De... Az, csak ugye az nem originál. Nem, de, nem, nem. De viszont... Én először remake-elném valamelyik régebbi részt. Generázt mondjuk. Figyelj, igazából, hogyha a Lost in Random-mel ki lehetett adni egy Alice játékot, ami nem Alice játék, akkor miért ne lehetne Command & Conquer játékot kiadni? Más néven? Mondjuk más néven, jó, mondjuk így tökön szúrtam saját magamat innentől kezdve, de én nem akarom mondani, hogy szerintem egyébként ki lehetne, ott az a célközönség, és bazdmeg, tehát ha az a Microsoft lát fantáziát abban, hogy föltámasszon egy Warcraftot, meg egy Starcraftot, akkor az EA neki, náluk robbannia kéne a Command & Conquer gondolatának. Ja, még hogyha azt mondják, hogy nem akarják megcsinálni, mert multiplatformra nem lehet eladni az RTS-t, akkor csinálják meg olyannak a Renegédet, ami ennek lennie kellett volna. Mert szerintem az alapötlet nem volt rossz. Ugye, aki nem tudja, CNC Renegéd az egy FPS volt, a CNC világában játszódott. Dungeon Keeper-t azt adtak ki mobilra. De nem olyanra gondoltam, hogy egy normális Dungeon Keeper. Dungeon Keeper-t lehetne egyébként megoldani konzolra is, igen. Tudod, mi a durva, szerintem a Dungeon Keeper az tipikusan egy olyan játék, olyan abban, amire van egy érzelmi faktora. Tehát az több, mint a gameplay önmagában. Hogyha csak a gameplay lenne önmagában, akkor az a Dungeon Keeper 3, nem tudom mi a tököm, amit kiadtak. Dungeons, igen. A Dungeons. De nem a Dungeons-re gondolok, hanem az, amit az EA ad, az, ami hivatalos volt, nem tudom. Nem a Dungeons-ok jöttek, ami nagyon Dungeon Keeper jellegű volt. Volt egy Dungeon Keeper, ami viszont nem volt annyira jó. És kifejezetten szar volt. Mighty Quest for the Epic Loot. Azt a Ubisoft adta ki. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy szerintem annak az élére nagyon kéne egy olyan ember, mint a Peter Molyneux volt. Érdekes, hogy ezek a játékok, amikhez van valami nagyon masszív érzelmi kötődés, amögött általában volt egy személy. Régen, de azt tudod, hogy ez már nem szokás. Valóban nincsenek is olyan játékok, amikhez mondjuk masszív érzelmi kötődéseket lehet kialakítani. Nagyon elvétve egy pár, pedig ez szerintem egy videójátéknak rettentő fontos faktora. Régen az volt, de akkor 20-an fejlesztettek egy játékot. Most meg 1000-en. Nem, azért ez belelógott azért már a több száz fős projektekbe. Tehát azért, amikor még egy Fable vagy egy Black and White készült, csak hogy maradjunk Peter Molyneux-nél meg a Dungeon Keeper-nek a példájánál, azért azok már nem túlmutattak a garázs projekt léptéken. Na mindegy, szóval csak így felmerült bennem, hogy persze örülnék, hogy revitalizálnák ezeket a játékokat, de én félek attól, hogyha pont a lélek nincsen meg mögötte, amit szerintem viszont... Lelket keresel az Electronic Arts játékok? Jó, hozzáteszem, igen, It Takes Two, igen, Lost in Random, az Originals játékokkal nincs gond. Egyébként, ha jól tudom, akkor az It Takes Two-ból filmet fognak készíteni. Uh-huh. Ami egy tökő ötlet. Nagyon jó, mert az egyébként, még hogyha nem is ragaszkodnak magához a gameplayhez, maga a történet van annyira jó, hogy... Egy filmnél nem kell a gameplayhez ragaszkodni. De a gameplaynek az elemeihez is. Istenem. Meggyürköztél a szörnyel? Igen. Jó. konzerváltam. No, beszéljünk egy friss megjelenésről. Ó, ezt úgy is ki akartad beszélni magadtól. Srácok, az a helyzet, a megjelent a Dying Light 2. Én reggel 6-kor keltem, azért, hogy 7-re, már frissen, bemosakodva, szopásra készen meg tudják jelenni a konzol előtt, és tudjuk ezerre nyomni kóbban a játékot, mert mégis hát a február első nagyon komoly megjelenése a Dying Light 2, és elkezdtük. Az a célom, hogy februárban ez már, február, tehát hétfőn ez már így írható formában legyen, tehát akkor még bőven fog tartani a gameplay, de már a váza a gondolatoknak meg lesz, hát már most megvan. És hát az az igazság, hogy gyakran vádolnak minket azzal itt a Reflektornál, hogy kurva negatívak vagyunk, indokolatlanul vagyunk negatívak, és különben is kicsit észrevehetnénk már, hogy kiégtünk mindenből. Ez félig igaz. Amikor azt mondtuk, hogy ez egy Techland játék lesz, annak az összes negatív konnotációjával, akkor azért kaptuk az ívet, hogy hát de már megint negatívak vagytok meg, hát miért? Megjelent a játék. És megbizony. És lehetett hallani, hogy így bagos, meg úgy bagos, játszottam vele, tényleg kurva bagos. Hozzáteszem, nem mennyiségi bagokba futottam bele, hanem 2-3-ba, de azok olyan szintű majdnem game-breaking bagok, hogy beszartok. És te ugye már a Day One patch után játszottál. Hát gyanítom, mert ugye pihenő módban volt a PlayStation. Biztos, hogy azzal játszottál, mert mikor Márknál voltam szerdán, vagy valahol, akkor leszedett egy kurva nagy patchet. Lehet, nem tudom, mert ugye leszedte nekem a játékot éjfélkor, és én 6-kor jöttem le, tehát a Day One patch szerintem lerántott a saját magát. Mert egyébként a Techland, mielőtt tovább megyünk, az lett volna abból a hír, hogy a Techland azt mondta, hogy nem üljetek le játszani a játékkal, amíg nem telepítitek a Day One patch-et, mert az 1000 darab hibát javít. Na már az egy érdekes felvetés, hogy miért kell 1000 darab hibát javítani? Tudod, hogy ez kiknek szólt szerintem? A torrentezőknek. Meg azoknak, akik már olvasták a teszteket, mert a tesztek már kikerültek, és hát eléggé kurva közepes lett az értékelése a Dying Light 2-nek. Nem rossz, tehát nem egy rossz játékról van szó, de mindjárt mondom pontosan, a PlayStation 5-ös verzió 77 ponton áll Metacritiken. User score van már? Nem, szerintem az még nincs. Mindjárt megnézzük. Lejjebb? Nincs. Igen, telt el az a kritikus nap mennyiség. Figyelj! Jelenleg ott vagyunk, hogy a Dying Light egyébként egyelőre, amennyire látom, ez nem egy rossz játék. Nem. Tehát azért ezt is szögezzük le. Tehát ez nem egy rossz játék, viszont ez egy Techland játék. És ezt értse mindenki, ahogyan kell. Pontosan tudtuk, hogy milyen lesz. És azzal is tisztában voltuk, hogy nem úgy fog kinézni, mint a trélereken. Egyébként a kurva anyjukat, mert PlayStation 5-ön sokkal jobban kéne futnia. Tehát az, hogy ha a Ray Tracinget rárakod a játékra, akkor Full HD 30 FPS. Ha 60 FPS-t akarsz kihozni belőle, akkor Full HD. Ray Tracing nélkül. Ray Tracing nélkül. Tehát azért nem el. Tehát legyen már egy dinamikus 4K 60 FPS. Tehát engem nem érdekel, hogyha 1440p-ről skálázza fel magát, vagy valami ilyesmi, de azért tudja már egy 4K-t valahogyan összelapátolni magát. Hát a dinamikusat, vagy valami. Tehát azért a legtöbb engine-nek a portja, tehát Next Gen portja az általában a dinamikus 4K 60 mellett szokta tudni. Nem is tudok most olyat visszaidézni, ami mondjuk új generációs megjelenést is kapott, és Full HD 60-at kellett tudnia. Viszont én abban egészen biztos vagyok, hogy a Dying Light 2 kurva nagyot fog menni. Hatalmasat? Biztos, van még rá két hete max. Azt ki fogja húzni. Egyik az előrendelésben is szerintem egyébként a plafont verdesi. Az biztos. És menni fog. Ez az a játék, amit menni fog. Co-op-ban egyébként nem túl nehéz. El lehet vele játszogatni játék egyébként. De legalább belerakták azt a fasságot, ami a Far Cry-ban is volt. Bele. Tehát arra készüljetek fel, hogy csak a hostnak a progresszét számolja a játék. Tehát aki kreálja a szervert. Erre készüljetek. Készítettek, hogy ha rácsatlakoztak valakire, vele játszatok hárman vagy négyen, csak annak az egy embernek a progresszét fogja mérni. Amit egyébként előre nyilatkoztak is, mondták, hogy a játékban lévő döntések miatt a hoztanál lévő döntések fognak számítani, ennek a keresztje nem fogja a többi játékosnak a vállát nyomni. És így is lehet mondani, hogy kurva lusták voltak be rendes kópat csinálni bele. Igen. Tehát én szerintem, mikor régebben beszéltünk a Dying Light 2-ről, és akkor is azt mondtuk, hogy ez nem lesz egy rossz játék, viszont atomirritáló fasságok lesznek benne, és technikailag meg szar lesz. Tehát bágos lesz, mint a kurva élet. És nagyjából ez látszik. Tehát nagyjából azt az életutat fogja bejárni, mint a Dying Light 1, ami eléggé kult játék lett, viszont akik általában a Dying Light-ról nyilatkoznak, soha nem a megjelenéskori Dying Light-ról nyilatkoznak, hanem arról, amit már kipecseltek az évek alatt. És ezt a szintet valószínűleg el fogja érni a Dying Light 2 mondjuk egy éven belül. Hogy egy év múlva lesz egy olyan verziója a Dying Light 2-nek, ami már úgy, ahogy elképzelték a fejlesztők, hogy így kellett volna megjelenni. Szerintem fél éven belül egyébként ezt helyrehozzák. Gondolod? Hát persze, mert közben indni fognak a DLC-t, tehát ennek azért úgy számolt, terveznek egy elég komoly utóéletet. Szerintem ez rendben lesz. Én azt mondom, hogy ez az a játék, amiért nem kell hanyat homlokt rohanni a boltba. Ráértek. Tehát ezt még ki fogják pofozni. Mondom, nekem volt olyan bágom, ezt neked meséltem már, hogy lent voltam a föld alatt, ott a faszi előttem. Beszélni kellene vele. Ennyi a dolog. Beszélni kell vele, hogy megtaláltam. Nem jött föl a párbeszédpanel. Nem volt meg az interakció, de nem csak nekem, a többieknek sem. Se a hostnak, se akivel még hárman nyomtuk kóba. Senkinek nem dobta fel a beszélgetést. Próbálkoztunk, szórakoztunk azzal, hogy csak egyikünk volt benne a szobában, másik kettő kiment. Próbáltunk különböző helyeire állni a sarkoknak, meg a szobának. Teleportáltunk egymásra, lehet ilyet csinálni, hogyha lemaradna valaki. Próbáltunk mindent, és kiderült, az volt a megfejtés, hogy ki kell menni a szobából, be kell csukni az ajtót, és ha újra kinyitjuk az ajtót, akkor bejön egy cutscene, amiben a videóban oda megy a kamera a fazonhoz, és elkezdődik a párbeszéd. Tehát kiderült, hogy igazából miközben mi a szomszéd szobában lootolgattunk, előbb nyitottuk ki az ajtót, mint hogy ahogy a játék úgy gondolt, hogy oda kellett volna, hogy menjetek. Igen. Tehát ilyen problémák vannak. Na most, ha én nem vagyok az a fajta türelmes ember, mint amilyennek gondolom magam, akkor azt mondtam volna, hogy jó, akkor kilépünk, és akkor restartoljuk az egész progresszt úgy, ahogy van. Tehát, érted? Jó. De akkor te is azt mondod, hogy egyébként nem ennyire rossz a játék. Nem rossz. Csak engem megint ezt cseszfel, tehát, hogy basszus, ezt, ennek is tolták át, tehát átolták a megjelenését. És nem azt mondom, hogy vállalhatatlan állapotban jelent meg, csak megint olyan dolgokon kell rugóznunk, ami kijavítható lett volna. De úgy látszik, hogy ez a lengyel játékfejlesztés ne továbbja, hogy ők nem jelentetnek meg úgy játékot, hogy ne legyen teli buggal. Ja, hát lengyelek, persze. Nem tudom. Na mindegy. Egyébként majd mindjárt ráfordulunk egy másik lengyel stúdióra. De várjál már, az Outriders fejlesztői azok nem lengyelek? People can fly, dehogy nem. Bazd meg, mi van ott? Vagy mi nincs? Ezt tudom, mi nincs. Ez minőség ellenőrzés. Na jó. Polished Games, igen. Ez jó. Na, de hogyha már beszéltünk a lengyel fejlesztőkről, akkor beszélgessünk a kedvenc másik fejlesztő csapatunkról onnan, méghozzá CD Projektről, és beszéljünk a Cyberpunkról egészen röviden. Ezt egyébként ide még... Mi ez a cover art? Hát a... Tudom, mit jelent, de hogy jön ez ide? Ja, mert hogy az alap... Tehát az a sztori, hogy valószínűsítik, hogy... Ugye most úgy áll a dolog, hogy azt mondták, hogy 2022 első felében jön a Next Gen verzió. Most elvileg kibányázták a PlayStation Store-ból, hogy a PlayStation 5-ös Cyberpunknak már van cover artja, ami majd kikerül a store-ba, úgyhogy elvileg záros határidőn meg fogjuk kapni. És... Közben eszembe jutott, hogy ezt azért írtam fel, mert pontosan ez alapján, nem teljesen ez alapján, de jutott az eszembe, hogy arra a következtetésre jutottam, mint te, hogy igen, a CD Projektet még behúzhatná Sony. Mert? Miért pont ez alapján? Mert akkor már nyilván elkezdtem kontaozni, hogyha most indítják újra a Cyberpunkot és Next Gen, és azt tényleg jól összerakták, akkor mekkora lenne egy olyan bejelentés, mert hogy és egyébként jöttek velünk. Uh-huh. Úgyhogy, ja, egyre több értelmet nyer a CD Projekt behúzása. Jelenleg a Cyberpunk nem elérhető a PlayStation Store-ban, ugye? De szerintem visszarakták. Mert az milyen lett volna úgy bejelenteni, hogy a CD Projekt Red visszatért a PlayStation-re? Vagy a... Megérkezett PlayStation-re. Vagy a izével együtt? A... Elindul a Spartacus, és akkor Witcher 3, összes kiegészítő, de nem, Cyberpunk... Csak maga a kommunikáció, tudod? Nem azt mondják, hogy a Cyberpunk 2077 PlayStation-en, a CD Projekt Red PlayStation-en. Igen. Figyelj, egyébként, ha volt egy kis esze a Sony-nak, és bármennyi alapja arra, hogy, hogy ezt meglépje, akkor én elkezdtem volna tárgyalni akkor, amikor beborult a CP. Mikor a Cyberpunk elkezdett kurva rossz visszhangba kerülni, és kurva rosszul teljesíteni, és megkezdeni a tárgyalásokat, hogy oké, okay, akkor most mit szólnátok ahhoz, hogy mi ennek ellenére mondjuk le... lenyomunk nektek 3 milliárd dollár. Sőt, pont tárgyalási pozíció lehetett volna, kikúrták a Cyberpunkot a store-ból. Igen. Ah. Benne van. Benne van. Ah. És igen. És az tényleg az ilyen beszaratos lenne, hogy akkor Witcher 4 PS exkluzív. Állapot. Ha más nem. Mert azért a Witchert azt még nem gyalázták meg annyira. Tehát, sőt, nem, hogy nem, hanem hiába ment, vagy volt nagyon baj, és a Cyberpunk szerintem egy Witcher 4, amíg mindenki azt mondaná, így is. Még én is pedig mondjuk én még játszottam a Cyberpunkot is, meg megvettem első nap, de hogy te sem mondanád rá azt, hogy nem kell. Micsoda? Egy Witcher 4. Persze. Úgyhogy, ja, ez abszolút Conteo szintű, de tök jó. Egy picit azért már túl nyúlik a Conteon, de hát azért ez már azért kicsit úgy kicsortul a valóság talajára, én úgy gondolom. Tehát ennek azért szerintem több alapja van, mint hogy azt mondjuk, hogy szinte már több alapja van, mint a Spartacusnak. Nem. Figyelj, azért abban számomra nem. Én azért úgy érzem, hogy de. Igen. Én erre már mernék fogadni. Jó, legyen így, és akkor itt hallottátok először. Igen. Mindenki jön nekem egy pohár borral. Na, beszéljünk kicsit másról. Jaj, ezt megnyitom, mert basszus, egy csomó minden kiderült erről a játékról. Ahhoz képest, hogy múltkor még arról volt szó. Nem erről. Erről. Hogy a múltkor ugye még arról beszéltek, hogy elég nagyon szarul halad a Star Wars Eclipse-nek a fejlesztése. Ugye ez a Quantic Dream-nek lesz az új játék, az új Star Wars játéka. És most így kikerült egy olyan... Ott volt. Igen. Tehát olyan dolgok kerültek róla ki, hogy ezt így nem gondoltam volna. Egyrészt kurva sok minden, ha ezt mind belerakják, és a Quantic Dream ezt így összerakja, az még nagyon-nagyon érdekes lehet. Végig menjünk rajta? Először beszéljünk arról, miről van szó. Végeredmény, melyik játékról? Mondtam, a Star Wars Eclipse. Pont nem figyeltem. Star Wars Eclipse, tehát ugye ez, amit a Game Awards-on ment le, az a CG trailer róla. Ha jól emlékszem, ott jelentették be. Igen, ugye ez az a játék, arról tudjuk, hogy a Quantic Dream csinálja, vagy hát fogja csinálni, mert ugye a trailer kikerülése pillanatában még sehol nem ártak a fejlesztéssel. Igen. Van, ennek több oka lehet, a Quantic Dreamnek most elég sok belső problémája van. Igen, függetlenek egyébként. Igen. Na de ennyi háttérinfo, beszéljünk arról, mit tudunk. Tehát, amit híreztek ezzel kapcsolatban, hozzáteszem, nem, nincs megerősítve, de érdekes maga a felvetés. Tehát, hogy akciókalandjáték lesz. Ezt még úgy rá lehetne fogni, mert Quantic Dream játékai valamennyire ezt a zsánert lefedik. Igazából azzal a tengelyen, ahogyan mondjuk a Detroit kinézett, annyira lehet ez is akciókalandjáték. Eddig még oké. Okay. Interactive Storytelling, Detroit, meg az összes többi Quantum játék, oké. Okay. Open World. Na ez már érdekes. Na ez már érdekes, ugyanis egyik játék sem volt Open World. Az új engine már egész jól tudja a nagy tereket mozgatni, de alapvetően, mivel nagyon ilyen story-orientált, mész innen, oda, ezt csinálod, meg dinamikusan történnek a dolgok, tehát nem is nagyon adta magát, hogy Open World lenne, azért tudtál nagyobb területen mozogni. Uh-huh. De egyik sem volt Open World. Lesz benne multiplayer. Na, ez teljesen idegen a Quantic-tól. Anyagi szempontból adja magát. Tehát, hogy... megmondom, hogy miért. Ha szigorúan azt veszük, hogy a Quantic Dream milyen jellegű játékokat rakott eddig le az asztalra, akkor nem adná magát a multi, mert ezt nem lehet multiplayerizálni. Igen, több játékosítani. Viszont ehhez kapcsolódóan elvileg az inspirációja a játéknak az az Uncharted és a Last of Us volt. Tehát egy third person shootert fognak belőle csinálni, ami elvileg történetmesélés szinten hasonlítani fog a régi Quantum Dream játékokra, de valahogy úgy kell ezt az interaktív történetmesélést elképzelni, mint ahogy azt tették a Last of Us-ban. Ezt állítják. Tehát, hogy nagyjából így. És egyébként itt azt mondják, hogy 2021 elején indult meg a fejlesztés, ezt nagyjából el tudom hinni. Competitive multiplayer. Third person shooter lesz, akkor elképzelhetőnek tartom. De már itt olyan eltérések vannak az eddigi tudod, mi volt ilyen akcióorientált? A Quantic napok, ami kurva nagyot bukott? Az a Micros címük volt a... Jade Empire? Nem. Az az időmegállítós szar. Ami olyan volt, mint egy film. A... Az nem Quantic az játék? Az nem Quantic, az Remedy volt. Az Remedy volt? Az Remedy akkor volt. Keverem. Quantum Break, igen, akkor ezért kevertem. Azt mondják, hogy a harcrendszerben talán a Fallen Order-re fog hasonlítani, story és gameplay elegye, itt a Last of Us-ra hivatkoznak, és megemlítik egyébként, hogy nehézkesen megy az emberek felvétele a projekthez. Hát igen. Most nem egy álom munkahelyek van, Quantic Dream. Nem. És elvileg... Prevgerre is jön? Mert itt azt jelenti, hogy PlayStation, Xbox és PC-re viszont nem térnek ki. Szerintem ez mire megjelenik, az nem. Na akkor most én mondanék neked egy kurva komoly konteót. Igen. Szerintem ez, amit itt leírnak, ez ha azt vesszük, hogy te el tudod képzelni, hogy egy indie csapat letesz az asztalra egy ilyet? Hát ők azért nem indie csapat. De, most éppen indie. Hát úgy indie, de mondjuk az előző projektjeik alapján látom benne a rációt, hogy meg tudnák csinálni, ha vesznek fel kellő számban olyan embert, aki mondjuk gameplayhez, meg hasonló dolgokhoz ért. Mert egy részét ennek lefedik. Az előző játékaik alapján történetírás, storytelling, stb. Ez úgy megvan. Uh-huh. Azért ez erőben másnak tűnik, mint az eddigi Quantum Dream játékok. Én szerintem ezért halad kurva lassan a fejlesztés, megszarul. A lassan haladó fejlesztéseknek, mert az ilyen kísérleti fejlesztéseknek mindig megvan az a fajta problémája, hogy ki fogja ezt végül kifizetni, el tudják ezt adni, tudják majd ezt. És nem elég, hogy kész a játék, meg is kell ezt marketingelni. Ehhez tőke kell, ehhez kiadó kell, ehhez olyan mecénás kell, aki például mondjuk egy CD Projekt mögött van, vagy akkor a tőke, mint ami a Bungie mögött van. És a Quantic Dreamnek nincsen ilyen tőke tartaléka, ha csak valami mecénás nincsen mögötte. Következő a felvetésem. Szerintem ez egy hasonló kiáltvány, mint amit a Crytek kinyomott magából a 4-essel. Ez a van valamink, vegyétek meg? Van valamink, dolgozunk valamin, egyébként vannak kurva jó referenciáink. Interaktív történetmesélés Star Wars köntösben, multiplayerrel ezt fejlesztjük, ki az, aki kínál érte pénzt? És én kettőt tudok elképzelni. Vagy az Electronic Arts, mert ők Star Wars-t akarnak kiadni, és bejelentették, hogy ők több Star Wars-on is gondolkodnak, igen. A másik pedig a Microsoft. Egyetértek. És a Microsoft meg fogja ezt lépni, hasonlóan, hogy a Sony meglépte a Bungie-ba. Az milyen lenne, hát, a Quantic mostantól nálunk van. Ha visszük a Bungie-t, visszük a Quantic-ot. Ezzel összecseng az, hogy sok évnyi közös munka után a Quantic úgy döntött, hogy nem fog exkluzívan PlayStation-re játékot gyártani. Hm. Ugye ők azért lerakták oda Heavy Rain-t, vagy most utoljára Detroit-ot, ami utána azért kijött PC-re is, de konkrétan kijelentették, hogy ők most már multiplatformot fognak gyártani. Ami egyébként mostában úgy tűnik, hogy nem jelent semmit. Csak azt, hogy valakivel nem hajlandóak összedolgozni. És mivel eltávolodtak a Sony-tól, ezért a Sony-t én is kizárnám. Tehát kizár dolognak tartom, hogy emögé a projekt mögé, még ha be akarná állni a Sony, akkor is összeszűrnék a levet, valószínűleg ott voltak valami összeszólalkozások. És a kettő közül én is inkább a Micro-t mondanám. És az milyen hír lenne már? Hát szerintem, engem nem ütne meg annyira egyébként. Azért lenne érdekes, mert a Micro-nak egyébként nincsen normális story-driven játéka. Na, tovább megyek. Nincs olyan csapata, aki normális story-driven játékot tud csinálni. Bocsánat, az Obsidiannal most kibasztam. Jó, de az Obsidian RPG-ket rak. Ez inkább RPG, de mondjuk nem akarom megvonni tőle a jó nem nekem szólnak a történetei, inkább így pontosítom. Hát nem szeret az RPG, vagy nem a te műfajod, az RPG, inkább úgy mondanám. Nem, de viszont, hogyha a Quanticot be tudnák húzni, az egy olyan színesítés lenne a Micronak a repertoáriában, amilyen játékot egyébként más csapat az Xboxon belül nem tud. És azt mondhatnák, hogy ők egy külön polcra kerülnek, és szerintem egy ilyen kivételezésnek örülne a Quantic Dream. Szerintem a pénznek örülnek kurvára. Igen, ehhez, amit itt mondanak, ez totál más, mint amit eddig csináltak, tehát itt különböző vertikál szlászok fognak elbukni folyamatosan, mert nem úgy működik, nem olyan, teljesen új területeket ja. kipróbálják magukat. De már egy valakinek... több perces CGI, tehát ilyen sem volt még. Emlékszel olyan játékra, amiről megjelent mondjuk egy 3-4 perces CGI trailer, ami nem szarul volt összerakva, úgyhogy a játékból még egy betűt nem ütöttek le? Ez utóbbi nem, de mondjuk a Blizzardnak a World of Warcraft bejelentője az a kurva hossz. Ja, de azok fordítva működtek, tehát ott azért játék is volt mögötte. Igen, ez itt volt, viszont kb. Annyi volt kész a játékból, tehát az a CG trailer. Ah. Szerintem az a házalnak. Igen, simán el tudom képzelni. És ez nem véletlenül egy publikus dolog, amit művelnek, hogy egy stúdió miért, ha 2021 elején kezdték el egyáltalán a fejlesztést, miért tesznek ki egy CG trailert annak az évnek a végén? Ez kinek ja. szól? Ők ráérnének, mert indik, nem hajtja őket a tatár, pontosan kit akarnak ezzel behúzni? A játékos nem, mert neki még 4 évet kell várnia. Igen. Meg nem vihetik ki az E3-ra, mert az meg kb. Nem lesz. Igen. Na és szerintem ez ja. kiadó kérdés. Magát. Ja. Simán elképzelhető, ráadásul ez elég kicsi, tehát kismértékű akvizíció lenne olyan szempontból, hogy nem szólna bele senki. Hm? Ők ilyen szinten picik. Ugyanakkor meg van nevük, tehát adná magát. Ja, ez lehet. Imádom a konteókat. Ezt tudom. Bocsánat. Semmi gond. Megbocsátom meg. No, de ma beszéltünk sok mérföldkőről. Beszéljünk egy újabb mérföldkőről, mégpedig arról, elérte, vagyis majdnem elérte, nagyon-nagyon közel áll hozzá, hogy az Epic Store elérje a 200 millió felhasználót, egész konkrétan 194 millióan vannak. Megmondom őszintén, én nem gondoltam volna, hogy ennyien használják az Epic Store-t. Ezek a létrehozott accountok? Szerintem igen. Igen. Jézus Mária. Érdekes adat. 840 milliós bevételről beszélnek. Ez azt hiszem az összesített. Előre a third party, tehát gondolom ez esetben a nem Epic által gyártott játékok 300 milliót tettek be. Ki? Én állítom neked, hogy ebből vagy 400 millió a Fortnite. Az in-game purchase? Hát, hogyha kiszámod a kettő különbséget, akkor azt jelenti, hogy ami nem third party játék, hanem first party játék volt, az 540 milliót tett ki. És azért az Epicnek nincs olyan sok játék. Vagy itt úgy értik a first party-t, hogy ebben mondjuk a Sony címek is benne vannak? Mondjuk az érdekes egyébként, hogy 194 millió ügyfelük van, és 765 millió ingyen játékot claimeltek. Nem, 89 ingyen játék jelent meg eddig Epic Store-on, és 765 milliót húztak összesen be. Tehát igen, tehát minden, ha leegyszerűsítjük, akkor majdnem minden olyan ember, aki regisztrált Epic Store-ra, legalább 3 ingyen játékot behúzott. Legalább. És ezeknek az ha valaki behúzta az összeset, ezeknek az összértéke egyébként, itt azt írják, hogy több mint 2000 dollár. Az azért elég sok. Hozzáteszem, én sem tartok semmi máshoz. Sőt, annyira hidegen, hogy az Epic Store, hogy először, amikor regisztráltam oda, az csak azért, hogy behúzzam az ingyen játékokat. Persze, most már annyira nem érdekel, hogy még az ingyen játékokat sem húzom be róla. De nem is tudom, valamit megvettem ott, ami nem volt sehol máshol elérhető. Nem. De hogy most már ez is így teljesen hidegen hagy. Egyébként jól mutatkozik ebből a számokból, hogy valószínűleg többen vannak így vele. Hozzáteszem, hogy az Epic nyilatkozta, 2028-ig nem számolnak nyereséggel. Azért ettől függetlenül ezek brutál számok. Tehát egy olyan platformon beszélünk, ami tök hátrányból indult. 2028-ig nem számolnak nyereséggel? Menj csak vissza, kérlek, ezen a listán. Úgy nem számolnak nyereséggel, hogy 840 millió dollárt költöttek el az Epic Store-ban, és nem számolnak nyerességgel? Hát ha belegondolsz, hogy csak valamennyi, azt hiszem 100 millió körül fizettek az izéért, vagy ez 10 millió volt? Majd ezt majd visszanézem, mert volt egy Epic Store-os adásunk tavaly, ahol csak erről beszéltünk, de ott kijött, hogy negyedévre nem nyereséges. Kurvasokat költenek arra, hogy kapjanak egyedi megjelenéseket, hogy csak ugye ott legyen elérhető, vagy ott legyen először elérhető, az ingyen játékokra is kurvasok pénz megy el. Tehát gondolhatod, hogy a Rockstar-nak, vagy a Take-Two-nak is nem keveset fizettek, mikor berakták oda a GTA 5-öt. Attól függetlenül, hogy egy 10 éves játékról beszélünk. Igen, hát ők hosszú távra építkeznek, figyelj, a Fortnite szarja a pénzt igazából, ameddig az megy, addig érdemes ilyen befektetéseket csinálni, ami hosszú távon majd valószínűleg megtérül. Mert nem gondolom, hogyha nem látnának benne rációt, akkor csinálnák, és ölnék bele a pénzt. Ezek hatalmas számok, ezek brutálisan nagy számok. Ja. Úgyhogy, ja, örülünk. Úgy néz ki, hogy azért mégsem egy olyan rosszul az Epic Store. Azért olyan jó lenne látni ilyen számokat mondjuk a Valve-tól, meg a többiektől. Ó, Valve köszöni szépen jól van. Azt én tudom, tehát Gabe Newell az így szarik mindenre. Tehát ők azok, akik, hát mondtam, ott megy ugye a játékfejlesztés, azért nem sose a játék, mindig mondják, hogy hát, hogy leülnek páron, bedobnak valami projektet, dolgoznak rajta 2 évet, elköltenek rá 50 millió dollárt, na, annyira nem tetszik nekik, kidobják, mennek a következőre. Mellett a Steam az szarja a pénzt, a Steam Deck elfogyott előrendelésbe, kibaszott kurva gyorsan, szerintem évekig még majd kapni se lehet, csak így instant el fog fogyni. Nem nagyon érdekli őket. Csináltak egy Half-Life Alyxot, nem mondom, hogy haldokló piacra, de egy kurva kicsi piacra, VR piacra, ami a VR piacnak az egyik, hanem a legjobb játéka, de akkor eladásokat se tud generálni, mint egy inti cím egyébként, ami multiplatform. Tehát, hogy ők aztán leszarják. Game Newell, meg mindegy, hagyjuk. Nem úgy néz ki, mint aki éhezik. Most ez shaming volt, jól hallottam? Nem. Ez egy tény megállapítás volt. Ja, értem, az más. Akkor az nem shaming. Nem. Viszont beszéljünk egy shame-ről. Igen. Halasztás. Szerintem olyan régen beszéltünk arra, hogy halasztanak videójátékot kb. Minden héten. De most már ez is. Ez engem tudod miért basz fel? Akkor mondjuk ki, tehát Warner Media, Suicide Squad csúsztatva 2023-ra. A Rocksteady mi a fasz csinál évek óta? Na, ott nincsen véletlen egy másik Batman univerzumú játék? Nem megcsinálják ezt a Gotham Knights-ot? Nem. Azt nem megcsinálják? Nem. Ugye arról volt nagyon sokáig a hírezés, hogy ők Superman játékon dolgoznak, de aztán ezt többször cáfolták, és be lehet jelentve, hogy ők a Suicide Squad Kill the Justice League-en dolgoznak. Csak már kurva régóta. Szerintem. Tehát azért volt az utolsó Rocksteady játék, nem? A Batman Arkham Knight. Arkham Knight. Mintha lett volna egy VR játékuk is. Arkham VR. De az is 2016-os. Tehát engedtessék meg, a Suicide Squad-os játék nem olyannak tűnik, mint amit 5 évig kell fejleszteni. És a Rocksteady egyébként egy jó fejlesztő stúdió, mert jó játékokat raktak le. Tehát csak nem tudom, ebben a franchise-ban meg van annyi, hogy kelljen egy alá 5 évig játékot fejleszteni? Nem tudom egyébként pontosan, hogyan zajlik a játékfejlesztés itt, de tudod, mi az, ami engem még kurvára irítál? Az, hogy ez a játék, ez úgy lett bejelentve 2022. Tehát 360 napra. Uh-huh. Bármikor. Ja, és akkor elcsúsztatták januárra? Ja, és akkor így, hát akkor így mégse, akkor egy évvel elcsúsztatjuk. Tehát így komolyan felmerül bennem, hogy egyébként már azt se értem, hogyha azt mondják, hogy ez a játék 2022. szeptember 11-én meg fog jelenni, akkor miért kell 3 hónappal elcsúsztatni? De az, hogy bazd meg, azt mondod, hogy valamikor jövőre megjelenik, és az se sikerül. Ezek milyen határidők? Ezek hogy állnak össze? Olyan szívesen elbeszélgetnék, komolyan fogok valakivel beszélni egy kiadó oldalról, hogy hogy állnak össze ezek a dátumok? Tehát konkrétan milyen elvárásnak kell megfelelni, hogy bejelentsék azt a 2022? Hogy ráüssék ezt egy trailer végére? Ők ezt egy komolyan gondolják? Van bárki, aki ezt validnak tartja? Vagy egyszerűen csak kidobják, és kell oda valami, mert olyan üres az utolsó pár kocka. Aj, majd most jönni fog egy hír, ami sokkal jobban fel tudsz majd háborodni. Beszéljük a Star Citizenről. És hogy mit nyilatkoztak a Star Citizennel kapcsolatban. De engem nem tudsz felbaszni a Star Citizennel. Jött egy kommunikáció a fejlesztők részéről, hogy változtatnak a roadmap-en. Mert hogy, majd mindjárt elmondom, hogy eddig hogy nézett ki a roadmap, most hogy fog kinézni a roadmap, mert felháborodtak azok, akik X éve támogatják pénzzel a játékot. Hozzáteszem, hogy annyira nem háborodtak fel, hogy ott hagyják a picsába, de mindegy. Úgy nézett ki eddig a roadmap, erre volt egy nagyon jó szó, hogy beleírták azokat a dolgokat, amik bele fognak kerülni, egy csomó olyan, azt hiszem visionary, vagy valami ilyesmi jelzővel illették, amire ők úgy gondolták, hogy majd lehet, hogy belerakják a játékba, vagy nem, de lehet, hogy az ötletelés fázisán se fog túljutni, de azt a roadmapben berakták. És hogy nagyon csalódtak a támogatókban, mert hogy számon kérték rajtuk, hogy azokat a dolgokat, amiket ők jelezték, vagy nem jelezték, ezzel lehet vitatkozni, hogy majd benne lesz a játékban, ezeket nem teljesítették. És ezért most változtatnak a roadmap-en, és olyan roadmap-et fognak lerakni, hogy csak azt írják bele, ami tényleg be fog kerülni. Arról a fejlesztőről beszélünk egyébként, akinek a játéka 15 éve nincs kész, és már elnyelt sok 10-100 millió dollárt. Ez azért milyen? Megkeresem ezt a... Tehát, ha jól értem, volt egy olyan update, amiben olyan dolgokat ígértek, ami... Eddig a kommunikáció így zajlott. Az összes roadmap olyan volt, hogy telirakták olyan funkcióval, amit lehet, hogy büdös kurva életben nem fog megvalósulni. És ezt számunk értek rajtuk. És úgy berágtak, hogy dacból mostant olyan dolgokat fognak belerakni, ami megvalósul. Igen, tehát azt mondták, hogy most már csak olyan dolgot raknak bele, ami megvalósul. Ami viszonylag nehéz elhinni egy olyan fejlesztőcsapatnak, aki nem tudja befejezni a játékát 15 éve. Tudod, hogy van az? Spekulatív kontenttel töltötték fel eddig. Spekulatív kontent. Igen. Ez a vagy benne lesz, vagy nem. Bazd vagy meg. Létezik, vagy nem. Tehát nem az, hogy benne lesz, hanem lehet, hogy maga a koncepción kívül egyébként nem is létezett soha. Aha, tehát még azt a lehetőség sincsen meg, hogy a tiédben benne lesz, vagy sem, hanem azt sem tudod, hogy egyáltalán létezik-e, vagy sem. Igen. Azt a kurva élet. És mondom, nem ez volt a vajon, hogy számon kérték rajtuk. Jézusom, bazd meg. Tehát gyakorlatilag alkalmasként ki tudnak adni úgy egy frissítést, hogy az abban lévő kontent nincs is benne. Figyelj, a választ meg tudták úgy fogalmazni, hogy ők szeretnék elhinni, hogy mindenki olyan, aki érti, hogy ők mit írnak ki, és meg tudják különböztetni a spekulációt a valós dolgoktól, de mivel ez nem teljesült, ezért most kénytelenek a roadmap-et úgy módosítani, hogy csak olyat raknak bele, ami majd benne lesz. Itt van, próbáljuk meg lefordítani, mert itt van egyébként előttem a dolog, tehát hogy teljesen nyilvánvalóvá várt, hogy a legjobb effortjaink ellenére, vagy hogy a legjobb kommunikációs effortjaink ellenére, hogy hogyan halad a fejlesztés, és hogy a különböző bekerülő tartalmakat miként jellemeztük, tehát ez a tentatív, ez a... Tentatíva. Igen. Tehát annak ellenére, hogy mi ezt próbáltuk minél jobban kommunikálni, úgy látszik, hogy nagyon sokan ezt nem értettétek meg. Itt is van, hogy elismerjük azt, hogy nem mindenki látta úgy, hogy ez egyértelműen volt kommunikálva, és ez nekünk nagyon rosszul esett, és még minden, tehát még mindig maradt egy hatalmas olyan bázisa a felhasználóknak, akik ezt képtelenek átlátni. And there continued noise. Igen, és a folyamatos basztatás. És a folyamatos zaj. Minden igen. Alkalommal, amikor a deliverbe, amit adni akarunk. Igen, igen, igen. Azokat cserélik. Hú, bazd. És hogy ez felzaklatta őket, itt azt írják. Ez egy distraction volt. Hát nagyon kész. Annyiszor beszélünk róla, hogy a játékiparon belül senki nem tud kommunikálni normálisan, de amikor a saját rajongóidat köpött pofán, akik egyébként a kibaszott lusta valagadat fizetik, aki nem tudja befejezni a játékát ezer éve. És tudom, minden egyes ilyen alkalom után megjelenik a Star Citizen közösségnek a több tagja a videóink alatt, és elmondják, hogy egyébként jól halad a fejlesztés, tök jó tartalmak kerülnek a faszt halad, az, hogy 10 éve nem tudsz kijönni a játékoddal, az nem azt jelenti, hogy jól halad a fejlesztés. Ha ez nem halad rosszul, akkor melyik fejlesztés halad rosszul? De komolyan, kurva erre. Cyberpunk. Az. Hallod, valaki magyarázom erre, hogy a Tarkov, az Escape from Tarkov, hogy nem futott bele ebbe a faszba? Lehet, hogy ott nem röhögték ki a saját rajongóikat. Még. Nem tudom. Múltkor belepróbáltál te a Star Citizenben, nekem csak az rémlett, hogy egy elős felső kategóriás laptopon kurva szarul futott. Hozzáteszem, nem az űrhajós részen, amikor bennültél a kabinban. Már az is. Igen. És a kabinban nem az űrhajó kabinról beszélünk, ahol látott kint a világűrt, hanem öltözőről. Egy öltöző méretű kis 15 négyzetméteres kis kabinról. Aminek volt egy ablaka. Ja. Talán. Úgyhogy, ja. És tudod, ez a durva, hogy ha ez egy elszigetelt fejlesztő csapat lenne valahol mondjuk Finnország északi részén, ahol nem halad a fejlesztés, mert mindig beugat egy jegesmedve az ablakon, és nem tudnak emiatt koncentrálni, akkor azt mondanám, hogy tudod mit, én se tudnék úgy fejleszteni, hogyha kilépek, akkor széttép egy jegesmedve. Benne van a pakliban, hogy ez azért zavarna. De azért, bazd meg, amikor a Wing Commandernek a fejlesztő atya csinál egy saját stúdiót, és 10 éven keresztül nem képesek, bazd meg, egy űrhajós játékban egy kreatív víziót látni maguk előtt, azon túlmenően. Többet is látnak. Hogy le kell fosztani az embereket. Ha ezen túlmenő víziójuk legyen a játékra, szigorúan a játékra vonatkoztatva, tudod, hogy ez minek az arcúcsapása egyébként? Az egész Kickstarternek, a crowdfundingnak. Ha valaki egyszer akarna egy összeállítást csinálni arról, hogy miért fasság a crowdfunding, akkor például lehetne ezt, akkor ezt oda lehetne rakni a dolognak a korona ékszerének. Hogy onnantól kezdve, hogy ti megfinanszírozzátok, hogy ez a játék meglegyen, nem is biztos, hogy ki fogják adni. A másik egyébként kevésbé pofátlan eset a Escape from Tarkov lenne, már az gyakorlatilag amióta fut, 5 éve, azóta nem jött ki a bétából, de azt nem lehet elvitatni tőle, hogy legalább működik. Az legalább működik. Ez is működik bizonyos szempontból. De elindul. Például a Store működik benne, tehát a még mindig alfa verziós játékba tudsz több 10 000 dollárért hajót venni. Uh-huh. És igen, Spimi írta, nem lepődnék meg, ha az lenne a következő lépés, hogy beleraknák az NFT-ket. Mert az tökéletesen beilleszkedne abba, milyen modellen eddig a Star Citizen épült. De megint pici áthallással a Nintendo-s dolgokra, az emberek fizetnek érte. Tehát igazából lehet őket hibáztatni. Ők csak leteszik azt, amit az emberek szeretnék. Hogy mocsok módon kihasználják azt, hogy az se igaz, hogy a piacon nincsen kompetens egyébként űrszimulátor, mert azért van. Van, persze. De hogy az a múltba való tekintettel, meg olyan ígéretekkel, amit szerintem be se lehet tartani, folyamatosan legombolják az emberekkel a pénzt, nyilván az vele a gond, hogy az embereket meg ezek szerint nem zavarja. Vagy akit zavar, azt meg lehülyézik. Tehát, hogy, és ennek ellenére megy tovább a projekt, csak fizetik, csak készül még 10 évig. Úgyhogy figyelj, akkor nem csinálják rosszul, nem? Én szarul érzem magam emiatt egyébként, hogy a piac igazolja az erőfeszítéseket. Szerintem egy nagyon rossz mérték az, amit nem ezt csináljuk, csak szeretném a kimondásra kerülni, nagyon rossz mértékének tartom a minőségnek, amikor számokkal próbáljuk igazolni. Tehát amikor azt mondjuk, hogy mondjuk azért jó játék a mondjuk az Animal Crossing, mert elment belőle 30 millió. Mert ilyen erővel az egyik legjobb játék a Star Citizen, amit ki se kellett adni ahhoz, hogy termeljen 400 millió dollárt. Nem, tehát, ennyi belvileg a fejleszt, vagy ennyit nyomtak eddig bele. Hát, igen, behozta azt a pénzt. Tehát akkor ez egy jó játék. Ja. Tehát ez szerintem egy rettenetesen rossz megközelítés, hogyha ebből a mércéből indulunk ki. Nem tudom. Érdekes. Érted, tömegtüntetések a legjobb bulik, sokan vannak rajta. Jó, de most figyelj, erre is lehetne mondani, hogy nekem nem fáj. Én egy forintot nem fizettem soha a Star Citizenért, meg valószínűleg nem is fogok. Hát igen, csak mi ugye egy kulturális jelenségről próbálunk beszélni, azért ahhoz egy nagyon rossz pozíció azt mondani, hogy hát nekem nem fáj. De pont, tehát igen, nekem sok minden nem fáj. Csak így, érted, rohadtul felháborító. Végig játszottad már a Star Citizen? Próbáltam elindítani. Szerintem akkor több effortot raktál bele, mint... Igen, én legalább próbálkozok. Na, beszélj még arról, aki próbálkozik. Ja, és szerintem ezzel zárjunk is, mert ez igazából annyira nem fontos, azt nem is tudom, minek raktam ide. Bár ez egy ilyen egy mondat. Viszont erről beszéljünk egy picit. Jó. A gaming piacra nem várt megmentő érkezik. PC-s gaming piacra. De erről beszéltünk már, hogy ők színre lépnének. Igen, csak most konkrétan nyilatkozták, hogy nagyjából mivel. Tehát ugye tudjuk, hogy PC-n gémelni most kicsit szar, mert a kriptoláz miatt felmentek a videókártya árak az egekbe, úgyhogy akár belépő szintű videókártyát is kurva drágán lehet venni. Talán most kicsit javult a helyzet azzal, hogy ugye Kínában bannolták a kriptobányászatot, helyett átmentek az Kazasztánba, tök mindegy. Szerintem erről múltkor beszéltem. Igen. Meg most elvileg az orosz piacról is ki akarják űzni. illetve hogy az új kártyák holott, jó, hozzátéve, hogy például az RTX 3050-es nem egy erőgép, de mondjuk egész jól el lehet vele játszogatni, az már nem túlságosan alkalmas kriptobányászatra. Ettől függetlenül elfogyott, mint a szar, tehát nehogy azt higgyétek, hogy sok jutott belőle. Viszont ami javíthatom egy kicsit a helyzeten, az egy nem várt helyről jön, ez pedig az Intel, aki az ARC GPU-it elvileg kihozza idén. A bárka. Igen. A bárka. Értitek? A bárka. Egyébként, ugye... nem lehetett egyértelműen tudni, hogy ezek jól fognak-e sikerülni. Hiába volt integrált videókártya fejlesztésben már viszonylag nagy tapasztalatuk, nyilván teljesítmény szinten ezt nem lehetett oda belőni. Aztán behúzták az AMD-től Raja Kudorit, aki a vezetőmérnök volt, és ő nyilatkozott egyébként pont most, úgyhogy most már tudjuk nagyjából a teljesítményeket is olyan szinten, hogy elvileg a csúcs Intel videókártya az a 3070 Ti-nak a szintjét fogja tudni, vagy picit gyorsabb lesz. Ő azt mondta, évről évre több millió kártyát szeretnének tudni kidobni a piacra, úgyhogy esetleg lesz rá esély, hogy aki PC gamer, azt nem mondom, hogy normális áron, de hozzá fog tudni jutni videókártyához. Én például az elmúlt egy évben imádkoztam, hogy a 6 éves GPU-m ne halljon meg, mert kumpára nem akarok 500 000 forintot kiadni egy hasonló teljesítményűért. Úgyhogy ha a driverek rendben lesznek, ugye azt már tudjuk, hogy a saját megoldásuk a felskálázásra, tehát a, hasonlóan, mint az Nvidia-nál a DLSS, vagy az AMD-nél a FSR, az már létezik, és elvileg működik is viszonylag jó. Úgyhogy mind laptopban, mind asztali téren elvileg idén megindulnak a GPU-k, és akkor ez javíthat a helyzeten. Én nagyon remélem meg azt is, hogy kurvára alkalmatlan lesz kriptobányászatra, és akkor még lesz rá esély, hogy halandó ember is megvegye őket. Mert ugye most nagyon elmehettek volna a konzolok ilyen szempontból. Mert árteljesítmény arányban most nagyon királyok, csak most azokat se tudják gyártani. Úgyhogy, ja. Ezért jó. Egyébként te látsz arra tényleg reális esélyt, hogy belépjen egy harmadik gyártó eséllyel erre a piacra? Ezt egyszer hosszabban kifejtettem, hogyha valaki, akkor az Intel tudja csak megtenni. Más nem. Nincsen akkora cég, aki olyan szinten közel lenne a tűzhöz. Új belépő, tehát teljesen nulláról újra kéne belépni. Egyrészt nem lenne meg a piaci résed, amit ki tudnál használni. Az Intelnél még ez játszhat. Főleg laptopos platforma. Uh-huh. Ott abszolút. Hogyha amúgy is a többség, még mindig a többség a gamer laptopoknak Intel alapú, csak általában Intel Nvidia. Most az Intelnek vannak keresztszerződései a viszonteladókkal, tehát mint Dell-lel, HP-val, Asus-szal, stb. Ha jó áron adnak bele saját videókártyát, akkor egyébként ott tud nagyot szakítani. Ott abszolút. Asztali szinten meg most azért tud jókor belépni, mert hiány van. És valószínűleg ő lefoglalt egyébként gyártókapacitást, amúgy a processzorainak már alapból. Most az kialkudni, hogy akkor ott videókártyát is gyártsanak hasonló nanométeren, nem ugyanaz a kettő, de ő tud fizetni annyit, hogy legyen gyártókapacitás. Pont ezt akartam kérdezni egyébként, hogy nincs Intelnek saját gyártósora. Van, de az elavult. Most már annyira nem, de ők nagyon nehezen álltak át, tehát évekig 14 nanométeren ragadtak, és ott az AMD egy picit meg tudott lépni, mert az AMD-nek is volt saját, a GlobalFoundries, de azt eladták, és bérgyártatnak a TSMC-vel. És a TSMC ugye már azóta lejjebb jött, tehát 7 nanométer, 5 nanométeren vannak most, majd a 3 fog jönni. Az Intel nagyon sokat küzdött a 14-en, talán 3 vagy 4 vagy 5 generációt is ott maradtak, majd váltottak a 10-re, ami nagyon szarul működött nekik. Hiába egyébként úgy promózták, hogy az nagyjából annyit tud, mint a TSMC 7 nanométerese. Kurva nehezen ment a váltás, nagyon-nagyon szar kihozatallal, és most kezd normalizálódni a saját gyártókapacitásuk. Tehát ott igen, ott van saját gyártás. Meg ott van bőven pénz arra is, hogy egyébként béreljenek is. Hát, nézd, én örülnék neki tényleg, hogy valamit csinálnának, mert ezek a videókártya árak, ezek nem normálisak. Tehát tényleg azt mondod, hogy egy normális gépfelújítás, hogyha a saját gépemet kéne lecserélnem, hát ez úgy több 100 000 forint, hogy ez 500 000-nál biztos, hogy több lenne. Csak a videókártya. Tehát hát ez 1 millió alatt nem állna meg? Csak az a videókártya, ami a te gépedben van, ami szintén 5-6 éves. Nagyjából. Azt egyébként most többért megy, másfél-kétszer annyiért megy használt piacon, mint ez újkorában került. Úgyhogy ez akkor volt mondjuk egy középfelső kategóriás kártya, és egyébként most is, tehát egy hogy egy 5-6 éves kártya teljesítményét 200 ezer forint alatt nem kapod meg, az röhely. Hát azt múltkor kiraktam Twitterre, volt egy tök érdekes megfigyelésem, hogy gyakorlatilag ezek az elszállt csippárak odáig juttatták a piacot, nem is én figyeltem meg, hanem a cikk hozta le, hogy eljutottunk addig a pontig, hogy egy MacBook Pro az gyakorlatilag egy normál mezei munkagépnek, munkalaptopnak az árába kerül. Van, néztem, hogy most nem akarom nevesíteni a gyártót, de néztem, hogy nem kell, hogy benne legyen ilyen RTX 3000 kutyafasza, hanem egy rendes, integrált videókártyás, de azért normális processzorral, még nem is ilyen tizedik generációs nyílt, de mondjuk valami van benne, össze van rakva, 500 000 forint. Egy nagyon picit ráraksz, már van egy MacBook Pro-d. És azért ez a mértékű összecsúszása a piacnak elképzelhetetlen lett volna az 5-4-5 évvel. Szerintem az egyik, és ezen tök jót röhögtem, az egyik legjobb mutatója annak, ami nem a gaming világból jön, még csak nem is a PC-s, áttételesen a PC-s világból. A Canon úgy döntött, hogy az új patronjaiból kiveszi a biztonsági chipet, ugye úgy néz ki, hogy ilyen DRM van, mondjuk nem csak a Canonnál, de a többi, azt hiszem a Canonnal kapcsolatban olvastam, tehát ha vesztek egy patront, itt a patront, ilyen kis chip szokott rajta lenni, azzal ellenőrzi vissza a nyomtató, hogy eredeti a chip. És nem tudnak belőle annyit gyártani, hogy tudjanak rakni. Úgyhogy leveszik a DRM-et a tinta patronról. Jöhet a fekete gyártás. Ez mennyire durva? Ez őrület. HP. Rendben kijavítottak. Tehát, szerintem csak a Harry Potter hivatkozást tettem. Lehet. Lehet. Szóval, amikor már itt tartunk, az nagyon durva. Én nagyon remélem, hogy egyébként mondjuk másfél-két éven belül helyreállnak a dolgok. Hamarabb nem hinném. Nem, hát a Sony sem tervez azzal, hogy a chipgyártással bármi normalizálódni fog jövő év végéig. Hát az azt tervezik, most hogy... Most húznak fel saját gyárat, nem? Én úgy emlékszem, hogy azt olvastuk, hogy valakivel közösen ők elkezdenek mikroprocesszorokat gyártani. Talán. De ennek majd utána nézek még. Jó, mindenképpen. Akkor ezt kibeszéljük jövő héten, mert erre a hétre ennyi lett volna a Reflektor. Szerintem kibeszéltünk mindent erre a hétre. Igen, meg még egy kicsit is. Egy kicsit még rádul. Úgyhogy, ja. Igen. Nagyon szépen köszönjük nektek, hogy itt voltatok, és jövő héten lehet, hogy fogunk tudni beszélni sokkal részletesebben még erről-arról, ugyanis hát a rockstáros dologról mindenképpen fogunk beszélni. Illetve arról, hogy a rendezvény hogyan halad, ugyanis úgy néz ki, hogy lépdelünk szépen előre. Úgyhogy majd tudunk majd részleteket mondani nektek. Lannus rendezvény? Na, erről Zoli tud beszélni, mert igen. Engem nem hívott. Nem szokt. Találkozunk jövő héten, srácok. Sziasztok. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok.